Hazan vakti. Merve Küçüksarp. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Bu topraklardan zorla koparılanlar, vatan bildiği yerde hep gurbette olanlar için. Aşk vardır ki tutkununu insan üstünlüğüne kadar yükseltir. Aşk vardır ki esirini şuursuzluğun ve hayvanlığın son basamaklarına kadar indirir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sodom ve Gomorre. 1. Bölüm. İzmir'de bir harp zengini. Yahu kaç saat oldu, bir kahveyi pişirip de önüme getiremediler diye söylendi Rahmi Bey sessizce. Kimsenin duyamayacağı kadar kısık bir sesle. Yine de birilerine sesini ulaştırmak, meramını anlatmak istedi. Cumba'nın önündeki koltuktan kalktı. Merdiven sahanlığından sarkıp mutfaktakilere seslendi. Allah Allah, kaç kadınsınız şu evde. Evin beyi bir kahve istemiş, onu bile yapamadınız. Bu defa da sesi evin sofasında yankılanıp kimseye varmadan kendisine dönünce enikonu öfkelendi. Meselenin kahve içip içmemek değil, gücünü mutfaktakilerin üzerinde sınamak olduğunu idrak etmişti. Naciye, Rezdan, öldünüz mü be? Buyurun beyim, bana mı seslenmiştiniz? Rahmi Bey'in Davudi sesini duyup mutfaktan koşarcasına yukarı çıkan evin hizmetçisi Rezdan'dı. İki saattir size sesleniyorum, duymuyor musunuz beni? Bir kahve istemiştim kızım, Yemen'den mi getiriyorsunuz kahveyi, ne yapıyorsunuz? Yazıhaneye geç kaldım. Bulaşık yıkıyordum beyim, duymamışım. Hemen hazır ederim. Çabuk oluver. Geç kaldım zaten. Sonra bir şey hatırlamış gibi geriye döndü Rahmi Bey. Diğerleri nerede? Kimse yok mu aşağıda? Naci abla Seyfullah abiyle selamlıkta. Çarşıya gidecek Seyfullah abi. Alışveriş listesi hazırlıyorlar. Kiler yine tam takır beyim. Sabahat Hanım hamamda. Rahmi Bey'e karısının hamamda olduğunu söyleyerek müstehcen bir imada bulunmuş gibi göründüğü için birden utandı Rezan. Selim Bey ve Behiye hanımları bu sabah hiç görmedim. Uyuyordur hergeli. Karısını da kendine benzetti, miskin yaptı diye içinden geçirdi Rahmi Bey. Tamam, sen işine bak. Vazgeçtim, kahvemi yazıhanede içeceğim. Zaten geç kaldım yeteri kadar. Oysa Rahmi Bey'in sabahları kahvesini içmeden evden çıkması pek vaki değildi. Ev ahalisinden çok önce, evin hizmetlilerindense az sonra gözünü güne açar, yanında mışıl mışıl uyuyan Sabahat Hanım'a ses etmeden yataktan kalkar, yemek odasında kahvaltısını eder, kahvaltıdan sonra orta kattaki cumbalı odada pencere kenarında kahvesini içer, içer içmez, bir dakika beklemez yazıhanenin yolunu tutardı. Evin hizmetkarları da alışmışlardı onun bu rutinine, tavizsiz düzenine. İnsan güne nasıl başlarsa öyle devam eder. İnsan erken kalkarsa çok yol kat eder diye evdekilere de nasihat ederdi. Eder de etmesine de, onun bu düzenine, erken kalkmanın ne kadar önemli olduğuna dair verdiği nasihatlere kulak asan, onun hayat düsturunu feyz alan tek kişi bile yoktu şu koskoca konakta. Evin büyük hanımı Rahmi Bey'in bunca yıllık hayat arkadaşı Sabahat Hanım da dahildi buna. Bazı sabahlar Rahmi Bey'le kahvaltıya oturabildiği gibi, bazen evin tüm ahalisi uyanıp güne karışana kadar yataktan çıkmayabilirdi. Evin hizmetine bakan kadınlar, evdeki bu karmaşık yemek düzeninden, herkese ayrı ayrı kahvaltı hazırlamaktan, sofrayı defalarca kurup kaldırmaktan illallah demişlerdi. Yıllardır sektirmeden biteviye devam ederdi bu düzen. Naciye kadın ve Rezdan, her sabah Rahmi Bey'den önce kalkıp, evin arka bahçesine bakan yemek odasında kahvaltıyı hazır ederlerdi. Öyle kibrit kutusu kadar peynirle domatesi tabaklara dizip masaya koymak değildi yaptıkları. Masayı bir ucundan bir ucuna donatmak, Halil İbrahim bereketiyle doldurmak, mideden çok gözü doyurmaktı. Rahmi Bey boğazına düşkündü. Bilhassa ve en çok da kahvaltıya önem verirdi. Trakya kaşarı, pelemenk peyniri, Kayseri pastırması, sucuğu, Edremit zeytini, Erzincan peyniri, tereyağı, domates, salatalık, biber gibi türlü türlü sebzesi, taze sütü, boşnak böreği, zencefil, hünnap, çilek, vişne gibi envai çeşit reçelden mürekkep mükellef bir sofraydı onunki. Hiçbirine dokunmasa bile her biri durmalıydı öylece. Hatta bir defa Rezdan henüz bellememişken onun bu huyunu, sofradaki tabaklardan dokunulmayanları kaldırmaya niyetlenmişti de, ''Bırak kızım dursun sofrada, insanın gözü doymazsa ne yerse yesin midesi doymaz.'' diye paylamıştı kızı. Her türlü müsrifliğe hoşnutsuzlukla bakan, cebinde her daim akrep taşıyan Rahmi Bey'in sofra adabı konusundaki bu tavizsiz inadı, bu bolluğa olan müptelası, başta evin hizmetlileri olmak üzere ev ahalisini şaşırtan bir konuydu. Rahmi Bey bolluğu ve bereketi sabah akşam yanı başında, sofrasında, aleste bir vaziyette görmek isterken, neredeyse iki senedir işgal altındaki İzmir'in önemli kısmı ve imparatorluğun geri kalanı açlık ve kıtlıkla boğuşuyordu. İşgalden de ağır, düşmandan da zalimdi sefalet. Buna karşın ne bu konağın, ne de Karşıyaka ve Göztepe'nin denize nazır köşklerinde yaşayan ahalinin, Frank Caddesi'nin şık butiklerinde akşam katılacağı davet için alışveriş yapan kadınların, kordon boyuna inci gibi dizilmiş birahanelerde, rıhtıma demir atmış yabancı uyruklu gemilere karşı içki içen, yemek yiyen cici beylerin, rıhtındaki salaş meyhanelerde etrafa bazen palavra, bazen nara atan külhan beylerinin, Sporting Club'ın gediklilerinin, kordon boyunu mesken bellemiş müzmin zamparaların, namdar kafeteryalarda, kafeşantalarda memleketi kah kurtaran, kah batıran bilgiç tüccarların, onlara laf yetiştiren seyyahların, konsolos çalışanlarının, Frank Caddesi'nin kalantor esnafının, zeytinyağı fabrikatörlerinin, rengini, safını belli etmemek için ağzını bıçak açmayan Yahudi bankerlerin, rengini safını belli etmekte herhangi bir beis görmeyen Rum iş adamlarının, laflamaktan başka meşgalesi olmayan miras edilerin, Elhamra Operası'nın pür yetenek oyuncularının, gece kulüplerinde gösteriye çıkan, yürek hoplatan dilberlerin umrundaydı. Yerle yeksan olmak üzere olan hasta adamın yiyecek ekmeğinin, yakacak kömürünün olup olmaması. Herkesin illaki bir derdi, bir meselesi vardı İzmir'de ve çoğununki açlık ve kıtlıkla ilgili değildi. İnanın ki değildi. Rahmi Bey'in ise son zamanlardaki derdi, ne İzmir'deki ithalat ve ihracatın duracak raddeye gerilemesi, ne Anadolu'dan gelen zafer ya da bozgun haberleri. Yalnız ve yalnız oğlu Selim'di. Koskoca adam olmuş, çoluk çocuğa karışmıştı Selim ama aklı hala havadaydı. İsmine tezat, babasının mizacına uzak, havai bir adam olup çıkmıştı. Dünya yansa, ev yıkılsa her gün öğlene kadar uyuyor, kahvaltı ettikten sonra lahza beklemeden dışarı çıkıyor, kim bilir nerelerde kimlerle sürtüyor, her ay başında bin bir yeminle geleceğini söylediği yazıhaneye yalnızca cep harçlığı almak için uğruyor, akşamları yemeklere lütfen katılıyor, yemekten sonra da bir daha ortalarda görünmüyordu. Halbuki ne munis, ne sessiz bir çocuktu eskiden. Delikanlılığın çetin yollarında kadem almaya başlaması bile gidişatını bozamamış, davranışlarında tahribat yaratamamıştı. Gerçi o zamanlar Rahmi Bey de şimdiki gibi değildi. Mizacı değilse bile babalığı bambaşkaydı. Bir kere bir hayli sertti Selim'e ve merhum oğlu Mustafa'ya karşı. Onların en ufak hatalarından bile çabucak öfkelenir, öfkelendiğinde oğullarını sindirir, aile meclisinde gücünü her daim hissettirirdi. Hele bir sinmesinler. Babalarının otoritesine karşı isyan bayrağı çeksinler. O vakit Nus ile uslanmayan oğulları için çareyi tekdirde bulurdu. Ama dünya hali. Bazen gemi azıya olan oğulları tekdirle bile uslanmazlar, çektikleri isyan bayrağını aşağıya almazlardı. İşte o vakit Rahmi Bey, yaradana sığınıp köteye başvurmakta, birkaç fiske vurmakta hiçbir beis görmezdi. Ne var ki büyük oğlu Mustafa'yı umumi harpte kaybetmesi bütün dengeleri değiştirmişti. Bir milat olmuştu adeta bu kayıp Rahmi Bey için. Yalnızca Selim'le olan hukukunda değil, milli duygularında da bir milat olmuştu aynı zamanda. Önceleri Zat-ı Şahane'nin ismini minnetle anan Rahmi Bey'in bu tarihten sonra hiçbir şeye inancı kalmamıştı. Ne vatan millet kavramına, ne imparatorluğun bekasına. Artık hiçbir kimliğe aidiyeti yoktu ya da vatanı için kılını kıpırdatmaya niyeti. Madem ki Ali Osmaniye'nin zarlarını ne zaman eline alsa gebeş geliyordu düşeşi beklerken, o vakit o da bundan sonra başka zarlarla oyununu oynayacaktı. Hangi millete, hangi kimliğe ait olduğuna bakmayacak, düşeş gelmesi için gerekiyorsa hileli olanları kullanacaktı. Ve madem ki hileli gelen zarlar gayrimüslimlerin elindeydi çok uzun zamandır, o da onlarla işbirliği yapmaktan kaçınmayacaktı. Nitekim öyle yaptı. Savaş yıllarında açık göz Rum iş adamları ile birlik olup gizliden gizliye kara borsacılık yaparak Anadolu'daki köylüden incir ve üzüm alımında aracılık ettiği toptancıyı göz göre göre kazıklayarak, köylünün emeğini ucuza kapatarak, ithalat döneminde nakit sıkıntısı yaşayan İzmirli tüccarları yüksek faizle borçlandırarak, savaşta acze düşmüş olan tekmil esnaf ve zanaatkara bir tekme de kendisi vurarak, bulduğu her fırsattan yararlanarak, fırsatları kimi zaman kendisi yaratarak, kimsenin gözünün yaşına bakmayarak çok değil, 3-5 senede hatırı sayılır bir servet edindi. Serveti, yokuş aşağı dizginsiz inen bir kar topu gibi değdiği yerlerdeki karları kendine katarken ve Rahmi Bey'in ailesini de beraberinde sürüklerken, her ne kadar israftan korkan Rahmi Bey freni köklese de, o ve ailesi kayıtsız kalamadı bu gidişi. Hayatları hızla değişiverdi. İzmir'in mütevazi semti olan Hisar önündeki yıllanmış, kavşamış iki katlı ahşap evden çıktılar. Punto'da 3 katlı, müreffeh bir konağa taşındılar. Sabahat Hanım'ın kılık kıyafetinden tutun, sofra adaplarına, görüştükleri kimselere, girdikleri muhitlere kadar hayatlarının her alanı hızla yenilendi, değişti. En çok da Selim. Etrafındaki her şey bir değişirken o pir değişti. Harcayamayacağı kadar cep harçlığı, babasının tavizkar tavırları, annesinin hummalı sevgisi onu başka birine dönüştürdü. Etrafındakilerin sevgisinden sonuna dek faydalanan, her daim sınırları zorlayan, hiçbir işte tutunamayan, hiçbir dala konamayan ve hiçbir baltaya sap olamayan, İzmir'in tekmil gece aleminde nam salan, keyfi için düşüncesizce para harcayan, şımarık ve havai, burdum duymaz ve serseri bir adama. Bu mizacını babasının her ay başında yazıhaneye para almaya geldiğinde suya sabuna dokunmayan vaazları törpüleyemediği gibi 4 sene önce yaptığı izdivaç da zerre değiştiremedi. Halbuki Rahmi Bey bu evliliğe ne ümitler bağlamış, oğlunun artık durulacağına, nihayet onun yol dediği yola doğru dümeni kıracağına ne çok inanmıştı. Haksız da değildi hani. Azayılıp bayılmamıştı bundan tam 4 sene önce Smyrna Tiyatrosu'nda düzenlenen İtalyan operası Rigoletto'nun gala gecesinde ilk defa gördüğü, görür görmez de aşka düştüğü Behiye için. Ve az dil dökmemişti babasını bu izdivaca razı etmek için. Kızıl Sultan'ın hükümranlığı zamanında saraya yakınlığıyla bilinen Behiye'nin babası Ali Haydar Bey, önceleri İzmir'in kıdemli zenginlerinden, apseli itibar sahiplerindenken, umumi harpte altından kalkamayacağı kadar kantarlı borca batınca, itibarından değilse bile servetinden olmuş, neyi var neyi yok, ederinin çok altında satmak zorunda kalmıştı. Önce köşk çalışanlarını işten, daha sonra köşkü elden çıkarmış, ailece iki katlı mütevazi bir eve taşınmışlardı. Saraya nesillerdir hizmet eden yakın akrabaları bile onların düştükleri bu darboğazı aşmalarına yardım etmemiş, edememişlerdi. Rahmi Bey bu tükeniş hikayesini baştan sona biliyordu. Bu tükeniş, onun nazarında Behiye'yi Selim için uygun bir zevci adayı olmaktan men ediyordu. Selim işte tam da Ali Haydar Bey'in iyice gözden düştüğü bir sırada görmüştü Behiye'yi ve görür görmez uzun zamandır dışına çıkmak bilmediği sefa aleminin kapısına hemencecik bir kilit vurmuştu. Anahtarının yerini sonra hatırlayacağı, hatırladığı an kapısını açıp yeniden içeri dalacağı bir yere koymuştu. O saatten sonra arzularının ve ihtiraslarının tek bir nesnesi olmuştu. O da Behiye'ydi. Kocasının aksine pek sevinçle karşılamıştı Sabahat Hanım oğlunun Behiye ile evlenme fikrini. Rahmi Bey'in kem düşüncelerini bir bir temize çekip, bet sözlerinin tek tek üzerinden geçip, bu izdivacı kocası için kabul edilebilir bir hale getirmeye çalışmıştı. Zira Behiye'nin annesi Nezahat Hanım, zenginlikten düşmüş olsa da henüz gözden düşmemişti ve Uşakizadeler, Yemişçizadeler, Hacabeyler, Evliyazadeler gibi İzmir'in en hatırı sayılır aileleriyle görüşüyor, Sabahat Hanım'ın gıpta ettiği türlü türlü garden partilere, keman dinletilerine katılıyordu. Nezahat Hanım'la kurulacak bu bağ, Sabahat Hanım'ın tez vakitte sahip olduğu servetin hala açamadığı bir takım kapıları ardına kadar açacak, başta Beyaz Köşk olmak üzere Karşıyaka'da ve Göztepe'de denize nazır köşklerde tertip edilen tekmil görkemli davetlerin davetiyesi olacaktı. Rahmi Bey, boş ver asaleti Sabahat Hanım, züğürt gelin alır mıyım ben oğluma? Bir iki davete de gitmeyiver, dünya batmaz ya. Hem sen merak etme, yakında kapısından içeri girmeye can attığın konaklar, köşkler, bakarsın el değiştirir. İzmir'de her şey değişiyor hanım, asalet, rütbe, nişan tarih oldu. Bunlara cemiyette artık kimse paye biçmiyor. Yalnızca servetler içtimai mevkileri belirliyor. Sen ondan haber ver bana diye, önceleri Sabahat Hanım'ın ısrarlarına karşı çıkmışsa da, bu evliliğin oğlunu yontup bambaşka bir şekle sokma ihtimali onu sonunda razı etmişti. Nitekim yanılmamıştı Rahmi Bey. Bir süre içinde olsa Selim bambaşka bir benliğe ve tıynete bürünmüştü. Erkenden uyanan, evden işe giden, işten dosdoğru eve gelen, sağa sola uğramayan, kimseye bulaşmayan bir adam olmuştu. Çok değil, hepi topu 10 ay boyunca. Sonra evdeki bu geçici, gerçek olamayacak kadar iyi olan düzen, Behiye'nin doğum yapmasıyla değişmişti. İzmir'de ne kadar eş dost, hısım akraba, konu komşu varsa, cümlesi hayırlı olsun temennilerini sunmaya gelince, evdekiler tüm dikkatlerini bebeğe vakfedince, Behiye'nin Leyla'dan gayri vakti kalmayınca, lohusa dönemindeki Behiye hiç olmadığı kadar asabileşince, geceleri bebeğin ağlaması yüzünden karı kocanın uykuları harap olunca, kendisi uykusu daha fazla harap olmasın diye çareyi alt kattaki misafir yatak odasında uyumakta bulunca, son sürat eski hayatına, arkadaşlarına ve alışkanlıklarına geri dönmüştü Selim. Artık eve sadece uyumak için geliyordu. Geldiğinde tel örgülü ufak beşiğinde uyuyan küçük kızını seyrediyordu. Yeterince uzun bakıp da özbeöz kızına yabancıdan da yabancı olduğunu görmemek, görüp de kendini suçlu hissetmemek için çoğunlukla seyrini kısa tutuyordu. Geceleri neden bu kadar geç geldiğini soran olursa hep aynı cevabı veriyordu. Geldim baktım misafir vardı girmek istemedim. Ben de şöyle bir dolaşayım dedim. Vaktin nasıl geçtiğini fark etmemişim. Evdeki curcunadan ve telaştan, gelen gidenin bolluğundan, her gelene yapılan ikramın şaşasından kimsenin ona pek bir şey sorduğu da yoktu. Bu yüzden izahat vermeden yatağına gidiyor, ertesi gün öğlene doğru uyanıyor, kahvaltıdan sonra apar topar kulübe gidiyordu. Bazen onu bile yapmıyor, gece eve her zamankinden geç gelmişse şayet, Behiye ile karşılaşmamak için evden kaçarcasına çıkıyordu. Behiye ketum kadındı. Hem ketum hem mağrur. Önceleri kendisine aşkla bakan, tutkuyla dokunan kocasının bu tutumuna içerliyordu içerlemesine ama kimseye tek laf etmiyordu. Gururundan taviz verme ihtimali Selim'e bile sormaktan men ediyordu ondaki bu değişikliğin, aralarına giren bu aşılmaz mesafenin sebebini. Ayran gönüllü, maymun iştahlı kocasının bu evlilikten de sıkıldığınıysa düşünmek bile istemiyordu. Leyla'nın doğumundan beri işte böyle bir teviye devam ediyordu günlük bu tekerrür. Bir teviye devam ediyordu Selim'in, babasının tasvip etmediği alışkanlıkları ve davranışları. Ancak yine de hiç fire vermeyen bu düzeni değiştirmek için Rahmi Bey en ufak bir gayret dahi sarf etmiyordu. İkinci bölüm. İzmir'de bir Fatih. Rahmi Bey yazıhaneye geldiğinde Ortağı Joseph Efendi henüz gelmemişti. Bir ihtimal bugün hiç gelmeyecekti. Aslına bakarsanız evden arabayla yazıhaneye giderken caddeleri hınca hınç dolduran, kalbe giden damarlar gibi hızla ve heyecanla rıhtıma doğru akan kalabalığı görünce bir ara Rahmi Bey de eve dönmeyi düşünmüştü. Ne var ki eski bir dostu yazıhanesinde kabul etmek üzere önceden verilen bir söz onu hemen fikrinden vazgeçirmişti. Yunan Kralı Konstantinos maiyetiyle birlikte İzmir'e gelecekti bugün. Daha günler öncesinden bütün İzmir, muzaffer bir komutan edasıyla şehre gelecek olan kralla gerçekleşecek bu tarihi vuslat anını bir gelin namzedi gibi süslenip püslenmiş bir halde bekliyordu. Metropolit önderliğindeki Rumlar, bu milli hasreti dindirmek için daha saatler öncesinden limanda en ön saflardaki yerlerini almışlardı. Hatta Yunanlıların iki büyük önderi Venizelos Konstantinos ezeli çekişmesinde koyu Venizelos taraftarlığı, değme Konstantinos karşıtlığı yapanlar bile büyük bir coşku içindeydiler. Gelen sanki Yunan kralı değil de Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinden İstanbul'u aldığı Bizans İmparatoru Konstantin'di. Rumların yüzyıllardır süren esaretlerine son verecek, Türklerle asırlardır kapanmamış olan hesabı görecek, Türkleri önce İzmir'den, sonra Anadolu'dan sürerek Kızıl Elma'ya geri gönderecekti. İşte böyle bir milli şuur içindeydi kralı bekleyen cümle ahali. Kalabalığın arasına kazara karışmışların ve şenlik havasını fırsat bilip de bu bereketli pazarda rızkının peşine düşmüş olan sokak satıcılarının dışında, sokaklarda Müslüman tebaadan neredeyse kimse yoktu. Rumları coşturan bu milli hava, mütevazı Türk mahallelere girince öbek öbek matem bulutları oluşturuyor, havada öylece asılı kalıp tahta evleri, kaşamış konakları gölgelendiriyor, ahaliyi kederlendiriyordu. Yüzler eskisi gibi gülmüyordu. Hatta rıhtım yakınlarında dükkanı bulunan çoğu Türk esnaf bugün kepenk bile açmamıştı. Bu güzide Osmanlı vilayetinin adeta bir Frank diyarı olmasına ah edenler bugünü bir yaz günü gibi yaşıyorlardı. Gerçi İzmir ne zaman Türklerin oldu ki diye düşündü Rahmi Bey yazıhaneye girerken. Seyfullah Efendi'nin kullandığı faytondan dışarısını, bütün bu insan manzaralarını seyrederek. Osmanlı şehrin tapusunu almıştı sadece. Şehre hükmedememişti ki. Başka bir şehirdi İzmir. Memaliki Osmaniye'nin sandığının aksine doğulu değildi. Seyyahların allandıra ballandıra anlattığı gibi batılı da değildi. Yahut hem batılı hem de doğuluydu. Osmanlı sarayında devşirilmiş, aslını inkar etse de hala geldiği yeri unutmamış bir harem cariyesi gibi iki ruhluydu İzmir. İki ruhunun da iki ayrı sureti vardı. Her suretinin de başka başka ziyaretçileri. Hiç susmazdı şehrin iki suretinin de kapısı. Gün boyu durmadan birilerini ağırladı. Fersah fersah yol arşınlayarak Amerika'dan şeker, kahve, baharat getiren gemileri ve içindeki neferleri, uzak doğudan gelen kervanları, doğunun zengin tüccarlarını, Anadolu'nun işbaz Ermeni simsarlarını, adalardan şarap getiren takaları, adalardan insan taşıyan irili ufaklı kayıkları, savaşta yiyecek ekmeği kalmadığı için kendini yollara vuranları, savaşta bir damaltı bulamayıp dermanı burada arayanları, asker kaçaklarını, hayal tüccarlarını, kendini yollara vurmuş terki ehilleri, doğu kadınlarının ve gizlerinin efsununa kapılarak gelen hayalperestleri, Anadolu'dan kalkıp gelerek İzmir'de zengin bir tüccar kafalamaya niyetlenenleri, zenperestleri, fahişeleri, zenginleri, bohemleri, mirasının kalan son zerrelerini burada tüketmek isteyenleri, zengin yaşlı bir dul bulup onun mirasını yemek isteyenleri, dikiş tutturmak için son çare olarak burasını görenleri, hepsini, ama hepsini. Misafirperverdi şehir. Ziyaretçilerine kapılarını ardına kadar açar, kimin niçin geldiğini görmek istercesine şöyle uzaktan bir bakardı. Nabza göre şerbet verir, gelenin haline uygun olan yüzünü gösterirdi. Keza doğudan gelenlere, Müslüman tacirlere Türk mahallelerini, camilerini, çeşmelerini, gelişi güzel konumlanmış birbirinin sırdaşı olan kafesli tahta evlerini, dar dolambaçlı sokaklarını, eğri büğrü kaldırım taşlarını, fesli erkeklerini, peçeli kadınlarını, doğulu olan yüzünü gösterirdi. Batıdan gelenlere, rıhtıma inenlere, Avrupalı gezginlere ise İtalyan mimarisi hevesiyle yapılmış Venedik panjurlu taş evlerini, taş döşemeli sokaklarını, Paris'i aratmayacak kafeteryalarını, kafe şantalarını, Germen kültürüne gark olmuş birhanelerini, uğrak operalarını, şık butiklerini, namdar kulüplerini, göğsünde gül goncası açan, her daim lavanta kokan pürendam nazenin kadınlarını, ince bıyıklı, fraklı, fötür şapkalı levanten erkeklerini, batılı olan yüzünü. Ne var ki asırlardır süren onun bu iki suretli, iki başlı, iki çehreli kimliği son iki yıldır büyük bir değişime uğramış, şehir doğudan gelen misafirlerine hürmette kusura başlamıştı. İşgal onun doğuya bakan suretine hiç yaramamıştı. Artık şehir doğudan gelenlere sırtını dönmüş, batıya bakıyor ve yalnızca rıhtıma yanaşan gemilere gülümsüyordu. İki yıldan uzun bir zamandır işgal altındaydı İzmir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından tam tamına bir hafta sonra başlamıştı İzmir'in İtilaf Devletleri tarafından Yunanistan'a altın tepsiyle sunulmak üzere el altından işgali. Önce bir İngiliz gemisi yanaşmıştı limana. Çıkardığı düdük sesiyle onu dört gözle bekleyenleri selamlamış, gelişine eseflenenlere de bundan sonra olacakların ihtimalini bildirmişti. Nitekim çok değil, yaklaşık bir ay sonra bir de Yunan torpidosu gelmiş, bir daha geri dönmeyecekmiş gibi bakur bir eda ile demir atmıştı rıhtıma. Asırlardır kurdukları hayalin şimdi gerçek olduğunu görenlerin tertip ettiği debdebeli karşılama merasimi eşliğinde. Benzelos'un resimleri dükkanlarınca mekanlarını, evlerin taş duvarlarını süslemiş, mavi beyaza bürünmüş rıhtımda Zito Venizelos nidaları atılmıştı. O gece başta Ayafotini olmak üzere İzmir'de irili ufaklı ne kadar kilise varsa çanları sabaha kadar çalıp durmuştu. Rum ve Ermeni mahalleleri sevince boğulmuştu. Türk ve Yahudi mahalleleri mateme. Tarafsızlık yeminlerini bozmak istemeyen Levantenlerse sessizliği. Çok geçmeden başta İzmir valisi Rahmi Bey olmak üzere Mimli Türk milliyetçisi kim varsa sürgüne gönderilmişti. Vali Rahmi Bey'in sürgüne gönderdiği Metropolit Hrisostomos'a zafer alayıyla geri dönmüştü. Hemen ardından birkaç ay içinde Yunan donanması şehre çıkarma yapmıştı. yanlarında kargaşa ve huzursuzluğu da getirerek. İşgali tanımayanlara aman, Yunan bayrağını asmak istemeyen esnafa rahat vermemişlerdi. Tüm bu başıbozukluğu kıyamete alamet sayan şehrin yaşlıları, çok yakın bir zamanda İsrafil'in surunu duymayı bekleye dursun, bundan sonra İzmir'de sadece Rumların borusu ötecekti. Hasta adam Osmanlı sonunda yere yığılmış, altında bir tek Müslüman Türk tebaası kalmıştı. Geriye kalan tekmil milletler önce ortadan kaybolmuş, hasta adamın bir daha ayağa kalkamayacağına kâni oluncaysa, kadavra üzerinde türlü türlü deneyler yapan bir doktor edasıyla bütün uzuvlarını, hatta organlarını parçalamanın, parçaları paylaşmanın derdine düşmüşlerdi. İzmir'de Yunanlıların aslan payıydı işte. İşte böyle başlamıştı işgal. 2 sene önce. 2 koca sene önce. Rahmi Bey'e gelince, tıpkı bundan 2 sene önce Kramer Oteli'nin restoranında iş konuştuğu Levanten'le birlikte oturdukları masada Yunan torpidosunun rıhtıma yaklaşmasını izlediği gibi kayıtsızlıkla ve yabancılıkla izliyordu şimdilerde İzmir'i ve onun Yunan hükmündeki halini. Karışmak istemiyordu herhangi bir siyasi hadiseye. Dahil olmuyordu en zararsız milli sohbete bile. Ne Rum tebaasına, onların Helen mirası ile ilgili ortaya attıkları sunturlu iddialara paye veriyordu, ne de Anadolu'daki milli mücadeleden yana taraf tutuyordu. O bütün bunları saçma, Türklerin işgal yüzünden kederli hallerini de Zito Venizelos nidaları atan Rumların sevinçlerini de acınası buluyordu. Kişilerin kaderlerini, ait oldukları milli kimliğin değil, sahip oldukları servetin ve kudretin belirleyeceğine inanıyordu. Bu yüzden de gerek Rumlarla, gerek Ermenilerle olan iş ilişkilerinde en ufak bir değişiklik olmasına izin vermiyor, işgale muhalif olan seslere zinhar kulak kabartmıyordu. Nasılsa yıllardır devletin özerk bir vilayeti gibi belediye yönetiyordu bu şehri. Nasılsa yıllardır Bağbali'deki devlet adamlarının değil, Avrupa kulübündeki iş adamlarının sözü geçiyordu İzmir'de. Ve nasılsa geçer akçe, hakim bir milletin tebaası olmak değil, nüfus sahibi olmaktı. O halde başta Rahmi Bey olmak üzere, İzmir ticaret hayatının hatırı sayılır bir kısmı için şehirde hangi milletin askerlerinin at koşturduğunun ne önemi olabilirdi ki? Buna rağmen ticaret hayatında ya işgale muhalif olan ya da Yunan hükmünden rahatsız olanlar da yok değildi. Milli şuuru ön planda tutanlar, İzmir'in işgalini önlemek ve Anadolu'daki harekete destek vermek amacıyla kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde aktif olarak çalışanlar, eski ittihatçılar, nüfuzunu kullanıp Yunan işgalini desteklemesi için Yunanlıların ağır baskısına maruz kalanlar, Yunanlıların baskısı yüzünden çoktan Avrupa'ya kaçanlar, Yunanistan'ın hükümranlığından rahatsız olan Frank tüccarlar. İşgalin ta en başında işgale karşı olanlardı. Ne var ki zaman geçip de ortalık yatışınca bu muhalif seslerin bir kısmı susmuş, diğerleri de Anadolu'ya geçerek milli mücadelede saf tutmuştu. Geriye sadece orta halli esnaf ve halk arasında zaman zaman vuku bulan hadiseler ve çıkan muhalif sesler kalmıştı. İzmir zamanla işgali kanıksamıştı. Ne var ki son zamanlarda Anadolu köylerinden gelen haberler, Rahmi Bey'i bile bu işin sonu nereye varacak diye eni konu düşündürür olmuştu. Anadolu'daki savaş hala sürüyor. Anadolu'da yaşayan Türklerin ve Rumların akıbeti belirsizliğini sürdürüyordu. Her iki millette de tedirginlik hakimdi. Üstüne üstelik, Anadolu'da düşman zulmünü aratmayan, kendilerinden önce namları ulaşan, hikayeleri türlü türlü hikayelere karışan eşkıyaların korkusundan, köylüler yedi göbektir kök saldıkları toprakları bırakıp göç ediyordu. Tarımsal üretim azalmış, bazı bölgelerde neredeyse durma noktasına gelmişti. Nakit para ağızlarda habire dolaşıyordu ama cismini bir türlü arz etmiyordu. Züğürt geçirdiği onca yılda bile bu kadar yüz yüze gelmemişti belirsizlik illetiyle. Rahmi Bey için savaşı kimin kazanacağı değildi mesele. Ne savaşı kazanmak, ne Memalike Osmaniye'yi tekrar ayağa kaldırmak. Mesele her şeyin bir daha eskisi gibi olup olmayacağıydı. Yazıhanede masasına oturdu. Önünde yığın halinde duran gazeteleri okuyacaktı, vazgeçti. Masasına el yordamıyla şöyle bir düzen verdikten sonra yerinden kalkarak arka taraftaki deponun kapısını açıp Ramazan'a seslendi. Ramazan Rahmi Bey ve ortağından sonra yazıhanede en yetkili kişiydi. Yapılan bütün sevkiyatları o denetler, kaydeder, depoda olup biteni, çalışanların düzenini takip ederdi. Ramazan biraz ileride çuval tartısının hemen önünde iki ameleyle ayakta gülerek sohbet ediyordu. Rahmi Bey'i görünce az evvel pelte gibi yayılmış yüz kaslarını hemen toparladı. Yanına koştu. Rahmi Bey sabah içemediği kahvesinin ukdesini hala nefsinde hissettiğinden evvela kahvesini isteyerek başlattı Ramazan'la bugünkü hukukunu. Kahvesi gelince gümüş tütün tabakasından çıkardığı sigarasını yakıp arkasına yaslandı. "Seninki daha gelmedi. Bir şey söyledi mi?" diye sordu Joseph Efendi'nin masasını Ramazan'a gözüyle işaret ederek. Ramazan aslına bakarsanız Joseph Efendi'nin katibi, has adamıydı. Ramazan ve ailesi üç kuşaktır Joseph Efendi ve ailesinin hizmetindeydi. İki soy ağacı, tekmil dallarıyla birbirine kenetlenmişti adeta. Joseph Efendi 5 sene önce Rahmi Bey'le ortaklık kurup bu yazıhaneye geçince, Ramazan o gün bugündür hem Rahmi Bey'in hem Joseph Efendi'nin sağ kolu, bu yazıhanenin kilit adamıydı. "Vallahi beyim çıkamadı o evden herhalde. Ben bile zor geldim. Sabah ezanında daha baktım gavur mahallelerinden sesler geliyordu. Arka sokaklardan dolaşa dolaşa geldim kimseye ilişmeyeyim diye." "Yanlış anlama beyim. Mesele çıksın istemedim. Yoksa kendi vatanımızda kimseden korkumuz yok çok şükür." "Gelmez o bugün. Korkar kafasını çıkarmaya bir iş gelir başına diye. Korkak herif," dedi Rahmi Bey gülerek. Ramazan da gülmeye başladı bunun üzerine. Joseph Efendi'ye hürmeti tam olsa da hem Rahmi Bey'in kendisi ortağını alaya alacak kadar yakın görmesi yüzünden neşelenmişti. Kahvesini içerken Rahmi Bey bir yandan da günlük gazetelere göz atıyordu. Bütün gazeteler Konstantin ve mahiyetinin gelişinden bahsediyordu. Rum taraftarları bu ziyaretin tarihi öneminden bahsediyor, Anadolu'daki orduyu ihya edeceğini en tumturaklı manşetlerle öne sürüyordu. En azılı işgal muhalifleri, hiçbir kuvvetin Türk ordusunu yenemeyeceğinin altını çiziyordu. Suya sabuna dokunmak istemeyen gazetelerse sadece bilgi vermek, bu ziyaretin amacını okurlara açıklamakla yetiniyordu. Rahmi Bey sıkıntıyla gazeteleri bıraktı. Bütün gazeteler kraldan bahsediyor diye açıklama gereğinde bulundu. Ramazan her sabah işe gelmeden evvel şehirde çıkan yerel gazeteleri ve bazı milli gazeteleri alır, Rahmi Bey ile Joseph Efendi'nin masasına bırakırdı. Her ikisi de yakından takip ederdi siyaseti ve memlekette an be an yaşanan gelişmeleri. Kimi zaman yazıhanede kimsecikler yokken hararetle sohbet eder, harbin geleceğine dair tahmin yürütürlerdi. Ramazan onları çoğunlukla büyük bir yılgınlık, bazen de kızgınlıkla dinlerdi. Nesillerdir ekmeğini yediği, havasını soluduğu şehir, güzeller güzeli İzmir, şimdi gavur işgalindeydi. Anadolu'da Rum eşkıyaların ırktaşlarını ettiklerine dair onlarca hikaye dolaşıyordu ağızlarda. Eşkıyadan önce korkusu musallat oluyordu köylülere. Her gece Anadolu'daki Türk köylerindeki evlere konuk oluyordu karabasanlar, sunturlu kabusları beraberinde getirerek. Anadolu'da olanla olmayan, gerçekle efsane harmanlanıyor, dehşet hikayeleri amansız bir hastalık gibi hızla yayılıyordu. Neyse ki İzmir'deki Rumlar bütün Batı aleminin gözü kulağı burada olduğu için tek tük olaylar dışında taşkınlık göstermiyorlardı. Ama ya sonra Kemal Paşa savaşı kaybeder de Yunan ordusu Ceberut gibi şehre temelli çökerse? Düşünmek bile istemiyordu. İşte bu yüzden yılgınlıkla dinliyordu Ramazan. Hadi Joseph Efendi Yahudiydi. Kim kazanırsa kazansın savaşı, onun için değişen bir şey olmayacak. Düzen aynı kalacaktı. Vatanı bildiği yerde hep gurbetti. Üstelik işgalin başından beri Rumlar ve Ermeniler, Yahudi cemaatini de yanlarına çekmek, onlara bu işgali meşru göstermek için çabalıyor, ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi tutmaya çalışıyorlardı. Vatan onun da vatanıydı ama Yunan çizmesi altında ezilen onun milleti değildi ki. Peki ya Rahmi Bey'e ne demeli? O nasıl bu kadar kayıtsız, bu kadar tarafsız kalabiliyordu? İzmir'de Türkler ve Rumlar arasında her sene gerçekleşen kayık yarışlarından bahseder gibi ağzına alıyordu bütün milli ve mukaddes meseleleri. Onun bu yaptığının bacısını anasına uçkur çözen bir eşkıyayı hiçbir şey yapmadan izlemekten ne farkı vardı ki? Bu yüzden de kızgınlıkla dinliyordu. Ve bu düşüncelerinden yazıhanedeki kimseye bahsetmiyordu. 3. Bölüm. Öğle yemeği. Evin tekmil kadınları, Sabahat Hanım, Behiye, Afife ve de Leyla masanın etrafına dizilmiş, öğle yemeği için Rezdan'ın etli güveci servis etmesini bekliyorlardı. Selim hala aşağıya inmemişti. Her zamanki gibi kahvaltıyı pas geçip öğle yemeğiyle başlayacaktı güne. Sabahat Hanım oğlunun mutat hallerini bildiği halde masadaki billur bardakları suyla dolduran Rezdan'a birkaç kelam etme gereği duydu. "Kızım Selim kalkmadı mı hala? Git bakıver de kalksın, bari öğle yemeğine yetişsin. İyice gemi azıya aldı. Yakında külahları değişeceğiz ama ne zaman bakalım?" Masadakiler Selim'e öfkelendiğinden mi, yoksa çocukları üzerinde hala nüfuzu olduğunu mutfaktakilere göstermek istediği için mi böyle konuştuğunu anlayamadı. Hıncını boş yere edilmiş bu gıybetten alamamış olacak ki, bu sefer masanın ortasında duran pilav tenceresini işaret ederek Rezan'a çıkıştı. "Kızım kaç defa söyledim sana masaya yemek konmaz diye. Görülmüş şey mi canım, eski köye yeni adet. Maazallah misafirin yanında da yapacaksınız. Cümle aleme kepaze olacağız. Tabaklara bölüştür sonra da kaldırın orta yerden." Sabahat Hanım bundan çok değil, birkaç sene önce Rahmi Bey'in birlikte iş yaptığı bir Levante'nin evinde düzenlenen bir yemek davetinde ilk kez görmüş, ilk kez işitmişti masaya yemek tenceresinin konulmasının, Levant cemiyetinin gediklilerinin maddelerini tek tek belirlediği adab-ı muaşerete aykırı olduğunu. O gün bugündür bu sofra adabına biat ederdi. Rezan'ın çağırmasına gerek kalmadan az sonra Selim göründü yemek odasının kapısında. Kimseyle göz göze gelmemeye özen gösterdi. Sadece günaydın demekle yetindi. Beyaz keten örtüyle örtülmüş uzun dikdörtgen ceviz masanın ucuna oturdu. Sabahat Hanım onu görünce birden yumuşayıverdi. Ancak yine de az evvel namlı bir kabadayının oraya buraya boş yere naralar atması gibi masanın orta yerine savurduğu sisteminden bir nebze olsun ona da pay vermek istedi. "Evladım yüzüne hasret kaldık. Doğru dürüst göremiyoruz güzel yüzünü. Bütün gün yoksun zaten. Bari yemeklerde göreyim seni bir." "Geldik işte, görüyorsunuz. Hem evde mi oturayım bütün gün, kadın dedikodusu mu dinleyeyim? Yok Ali Rıza Bey'in kızı şuna kaçmış, yok bilmem kim nikahtan önce hamile kalmış. Aa Remziye Bohçacı'dan bakın ne almış." Herkesin yüzüne bakıyor, yüzlerde gördüğü tebessümle daha da galeyana geliyor, sesini incelterek el hareketleri yaparak annesini taklit ediyordu. "Duydunuz mu adoslar, tüccar Şükrü Bey geçen ay bir Rum dilberini kapatmış. Nebahat de gitsin mücevher baksın sadece kendini." "Zevzek seni. Soytarıya bak. Çıktığı yeri beğenmiyor," dedi Sabahat Hanım oğluna sevgiyle bakarken. "Hem babam gençken sabah ezanında çıkardı, yatsıdan sonra gelirdi diye anlatmıyor muydun sen?" Bu defa vakur bir ifade takınmıştı. Annesinin sistemini yatıştırmaktan ziyade, Behiye'nin gözünde aklanıp paklanmak için babasının gençlik alışkanlıklarını kendine emsal olarak bellediğini açıklıyordu. "Oğlum baban çıkıyorsa para kazanmak için çıkıyordu." Elinde güveçle geri gelen Rezdan'ı görünce meseleyi daha fazla uzatmak istemedi. Başka bir menbaadan sohbete dem vermeyi tercih etti. "Sen giyinmiş pür tuvalet olmuşsun. Dışarı mı çıkacaksın yoksa bugün?" "Ne varmış ki bugün?" "Yunan kralı geliyor ya oğlum. Her yer ana baba günü. Kaç gündür Rumlar tellallar gibi dolaşıyor sokaklarda ahaliyi karşılama merasimine çağırıyor. Çıkmayıver bugün de. O hengamede Allah korusun. Bak Afife'yi de göndermiyoruz bugün okula." "Annem haklı abi, beni de göndermedi." Lafa karışan Selim'in kız kardeşi Afife'ydi. Öğrenim gördüğü Damdesyon, Frank mahallesinde yani bugün olabilecek tekmil vartanın, çıkabilecek her türlü curcunanın merkez üstünde olduğu için Sabahat Hanım okula gitmesine izin vermemişti. Üstelik yalnızca bugün değil, ne zaman şehirde gösteri ya da kutlama yapmak için kalabalıklar toplansa, Sabahat Hanım Afife'yi okula göndermek istemezdi. Tek tek sokakta yürüyen, mecbur kalmadıkça kimseye ilişmeyen, bu sefalet günlerinde rızkından başka bir şeyi pek düşünmeyen zararsız, bir o kadar da iddiasız insanların bir araya geldiklerinde ne gibi hadiselere sebep olabileceklerini çok iyi biliyordu. Bir delinin şehrin orta yerindeki bir gayya kuyusuna rastgele bir taş atması yeterliydi. Kalabalıkları, şehrin sokaklarına dehşet saçan bir yanardağa dönüştürmeye. Çok değil, daha iki sene önce Rumların İzmir'e asker çıkardıkları o günkü meşhum hadiseler hala taravetini koruyordu. Hem Sabahat Hanım'ın hem de şehrin belleğinde. Atılan o ilk kurşunla kalabalıkların nasıl şirazesinden çıktığını, şehrin bir anda karıştığını, en yetkili geçinenlerin bile elinin kolunun bağlandığını, kaç tane masumun canına kıyıldığını da hatırlıyordu başta Sabahat Hanım olmak üzere bütün ahali haliyle. Bu yüzden herkes en ufak bir olay çıkmaması için azami dikkat sarf ediyordu. Şehirdeki yetkililer pür dikkat, pür gayret tetikte bekliyor Venizelos Rumları taşkınlık yapmamaları için sık sık uyarıyor. Olur da tek tük taşkınlık yapan çıkarsa, bu defa Türkler alttan alıyor, huzuru bozmaktan kaçınıyorlardı. Anadolu'da süren savaşın Rumlar arasındaki en koyu taraftarları dahi, duydukları milli heyecanı, kurtuluş aşkını dost meclislerinde açığa vursalar da, Türklerin mahallelerinde, kahvelerinde yüksek sesle söylemiyorlardı. İzmir'in hangi sokağında oturursa otursun, savaşın hangi tarafında durursa dursun, ayak takımından bazı kimseler dışında hemen hemen herkes şehirdeki huzurdan yana tarafgirliğiyle müşterek bir paydada buluşuyordu. Tüccarlar ve simsarlar ticaret durmasın, esnaflar alışveriş azalmasın, dükkanları yağmalanmasın istiyordu. Din adamları ise uhrevi inançları gereği. Huzur bütün şehrin müşterek dileğiydi. Öyle ki, başta Levantenler olmak üzere şehirdeki Rum, Ermeni, Yahudi, Türklerden nüfuzlu aileler, işgalin ayak sesleri şehirde işitildiği günden bu yana muhtelif cemaatlerin önderleriyle yakın ilişkiler kurarak arabuluculuk yapmaya çalışıyor, katıldıkları dost meclislerinde de milli ve siyasi hizipleri sık sık itidale çağırıyorlardı. Ama işte dünya hali. Bazen tüm önlemler mesnetsiz. En kudretliler bile çaresiz kalabiliyordu huzurun ve sükunun sağlanmasında. Bir taş yeterdi çünkü İzmir'de pamuk ipliğiyle örülü dostluk duvarlarını parçalamaya. Sen küçüksün. Evde kalman daha doğru. Hem bu sizin annemle aranızda ben karışmam dedi Selim kardeşine hitaben. Tabağın yanındaki beyaz keten peçeteyle ağzını silerken. Ağzını kirlettiğine değmemiş, tabağındakilerden pek bir şey yememişti. Hadi size afiyet olsun, ben çıkıyorum. Zaten güzel hatırınız için kaldım. Öğle yemeği için arkadaşlara sözüm vardı. Sofrada daha fazla kalırsa şayet, bugün dışarı çıkmasına muhalif kadınlar korosuna yeni seslerin de eklenebileceğinden çekindi. Tıpkı masadan ne zaman kalkacağını bilen mahir ve ehil bir kumarbaz gibi, durum lehine bir seyirdeyken bir an evvel oradan uzaklaşmayı seçti. 4. Bölüm Güller Sokağı. İzmir'in her yerinde, kordonda değme miras yedilerin, namlı ehli zevklerin cirit attığı, işretin ifrata kaçtığı gece kulüplerinde, 70 milletten pür tuvalet hanımefendilerin, çakı gibi beylerin dolaştıkları, mağazaların vitrinlerine baktıkları ya da alışveriş yaptıkları Frenk Caddesi'nde, İzmir'in masmavi gerdanını inci gibi saran rıhtımdaki birhanelerde, kafeşantalarda ve kafeteryalarda hayat durmaya, ışıklar birer birer sönmeye yüz tutarken, bir tek yerde hayat yeni başlardı. Güller Sokağı'nda. Kimsenin yolu tesadüfen düşmezdi bu sokağa. Sokakta birbirini kovalayan gölgelerin sahipleri ya iz sürmeye ya da iz bırakmaya gelirlerdi. Bazen de iptilalarına ve meraklarına yenik düşerek. Ama niçin gelirse gelsin, hiçbiri eli boş dönmezdi. İstanbul Boğaziçi mehtapları ve sefaları, sarayları, çarşıları, camileri ve siyasi çalkantılarıyla namlıyken, İzmir rıhtımı ve kadınlarıyla seyyahların dillerine pelesenk olurdu. Hep aynı şeyleri, aynı yerleri anlatırdı macera perestler ve firar perestler ve gezginler birbirlerine. Selanik'i anımsatan rıhtımını, Paris'i aratmayan kahvehanelerini, bilhassa Avrupalı tüccarların oturduğu köşkleri ve konakları, Londra ile yarışan giyim ve kuşamını ve Güller Sokağı'ndaki hatıralarını. Çiçekler yetişirdi renk renk, koku koku Güller Sokağı'ndaki evlerin cumbalarında ve balkonlarındaki saksılarda. Menekşeler ve nergisler, sümbüller ve sardunyalar, cam güzelleri ve de güller. Kokular yayılırdı sokağın bir ucundan diğer ucuna. Aksayan belediye hizmetleri yüzünden İzmir'in hemen hemen bütün sokaklarına musallat olan o mide bulandırıcı kesif koku, bu sokağa gelince adeta yolunu değiştirir, başka yönlere tüter, sokağın çiçek kokusuna zeval getirmezdi. Güller Sokağı'nda bilhassa yaz akşamlarında hissedilen bu cerbezeli kokunun, evlerin balkonlarında ve cumbalarında yetişen çiçeklerden mi, yoksa gece sokağın dört bir tarafını tutmuş, Fransız parfümleri sürmüş kadınlardan mı geldiğini kimse bilmezdi. Bir bu sokağa yolu en az bir defa düşmüş olanlar, sokağın ismini cumbalarda ve balkonlarda yetişen güllerden mi, yoksa sokakta gece el ayak çekilince gezinen ya da müşteri bekleyen güllerden mi aldığını düşünmeden edemezdi. Burada her şey öncelikle seyirlikti, seyir içindi. Kimse korkmazdı seyredilmekten, seyredilip dile düşmekten. Kafes bulunmazdı evlerin pencerelerinde mesela. Venedik tipi panjurlar gece gündüz kapanmazdı. Ne gece sokakta müşteri bekleyen kadınlar korkarlardı sokağı sağlı sollu çevreleyen taş evler tarafından izlenmekten, ne de perdeleri kapanmayan kafessiz evlerin balkonlarında sere serpe oturan, pencerelerinden beline kadar sarkan, içeride pervasızca dolaşan kadınlar umursarlardı sokaktan geçen, geçip de kendilerini gözetleyen erkeklerin varlığını. Çünkü burada her şey öncelikle seyir içindi. Seyirlikti. Ne var ki sokağın hemen başında, Frank Caddesi'ne çıkan tarafında dört katlı görkemli bir konak vardı ki, seyredilmekten pek haz etmezdi. Meraklı bakışları etrafında görmeyi istese de, kolay kolay kimseye sır vermezdi. Kırmızı panjurları, eski bir mahzen kapısı gibi gece gündüz kapalıydı. Gündüz konağın kapısı bile açılmaz, gün ışığının naif bir huzmesi bile içeriye öyle kolay kolay adımını atamazdı. Sadece sokağın gediklilerini değil, sokağa yolu bir defa düşmüşleri bile merakta bırakır, kendine dair hayallere daldırırdı. Sokağın gediklileri ve sakinleri burunları ucunda, ismini işittikleri, her gün önünden geçtikleri ama ne menen bir yer olduğunu pek bilmedikleri bu konak hakkında türlü hikayeler anlatırlardı orada burada. Hepsi de kulaktan dolmaydı. Zaten bu konak hakkında en çok bahsedenler, içini bilmeyenlerdi. Burası Madame Arkina Zuharyan ya da herkesin hitap ettiği şekliyle Madama'nın ve onun kızlarının yaşadığı konaktı. İzmir'in hiçbir yerinde görülmeyecek eğlenceler ve hiçbir yerinde rast gelinmeyecek kadar güzel peri çehreler hep bu evdeydi. İzmir'in müzmin hovardaları, bu evde geçirdikleri maceraları, işret akşamlarını, namdar gece kulüplerinde allandıra ballandıra anlatırlardı ağızlarının suyu aka aka onları dinleyen dostlarına. Hayalle hatıra, gerçekle ifrat dingirdeşirdi çoğunlukla söz konusu Madama'nın evi olunca. Hem zaten Madama'nın İzmir'in Fısıltı gazetesinde daima ön manşetlerde yer almasının sebebi aslına bakarsanız kızlarının güzelliği değildi ya da evinin vaatleri. Daha ziyade gizemiydi bu evi insanların nazarında ve kelamlarında böyle ev sundu kılan. Çünkü Madama evinde fazla kız çalıştırmaz, evine herkesi sokmaz, hatırlı cici beylerden, nüfuzlu tüccarlardan, seçkin kimselerden başkasına kapısını açmaz, müşterilerden talep ettiği fahiş ücreti zinhar azaltmaz, yeni müşteri çoğunlukla almazdı. Gezginler ve macera perestler bundan pek bahsetmeseler de, İzmir rıhtımı ve kadınları kadar frengisiyle de namlıydı aynı zamanda. Şehrin muhtelif yerlerindeki randevu evlerinden hızla yayılıyordu frengi şehrin dört bir yanına, en müreffeh köşklerden, en döküntü fakirhanelere kadar. Değme güzel kızların, her yerinden sağlık fışkıran al yanaklı müşterilerin cirit attığı, haftada bir defa doktor kontrolünün yapıldığı lüks randevu evleri bile frenginin lanetinden kurtulamazken, bir tek bu evde ve sadece Madama'nın kızlarında şimdiye kadar frengi vakasına rastlanmamıştı. Tabii randevu evi kadar sahibesi de gizemliydi. Güller Sokağı'nın sakinleri ve gezginleri için. Ve tıpkı evin kendisi gibi sahibi de dillerdeydi. Onun hakkında türlü türlü hikayeler anlatılırdı. Kimi saraydan çırağı edildiğini, Hamit Han'ın gözdelerinden biri olduğunu söylerdi. Kimi ise kocasını Balkan Harbi'nde kaybettiğini, bu yüzden üzerine daima siyah giydiğini. Son zamanlarda müşterilerini nüfuzlu Levantenlerden ve konsoloslardan seçmesi sebebiyle hatırlı bir Levanten tüccarın metresi olduğunu dahi söyleyenler vardı. Bazıları da onun batılı devletler için çalışan bir ajan olduğunu düşünürdü. Hakkındaki tevatürlerin zaman zaman kulağına gittiği de olurdu. O vakit hem söylenen hikayelerin saçmalığına güler hem de ahalinin çenesini yoracak kadar nüfuzu olmasından dolayı keyiflenirdi. Ama hakkında söylenen ne kadar gerçek dışı, hatta aşağılık olursa olsun, katiyen düzeltmeyi, değiştirmeyi düşünmezdi. Aslına bakarsanız, evinin dışında kimseyle doğru dürüst konuşmaz, yanından geçene şöyle bir başını çevirip bakmazdı. Daima aynı dükkanlardan alışveriş yapar, alışveriş yaptığı esnafla ciddiyetle ve son bir bakarla konuşurdu. Gerekmedikçe açmazdı ağzını. Açtığı zaman da kimseden çekinmez. Lafını esirgemezdi. Arkadaşı yoktu. Bilindiği kadarıyla bir akrabası, bir yakını, eşi, dostu, çocuğu falan da. Ermeni olduğundan ve İstanbul'da doğup yıllarca yaşadıktan sonra neydi belirsiz bir rüzgarın onu İzmir'e savurduğundan başka hakkında bilinen pek bir şey yoktu. Hatta kaç yaşında olduğu bile bir muamma, zaman zaman merak konusuydu onun hakkında enikonu kafa yoranlar, tumturaklı tahminlerde bulunanlar için. Ufak tefek vücudu, kırışıklık nedir bilmeyen minyon yüzü kırklı yaşlarına henüz gelmediğini meraklılarına fısıldasa da, yılların ve yaşanmışlıkların gölgelediği, neredeyse çukurlarına kaçmış gözleri ve her şeyi önceden sezmek gibi bir meziyete sahip olduğunu aşikar eden bakışları, bu fısıltıyı ısrarla yalanlayarak yaşının tahminlerden daha fazla olduğunu haykırıyordu. Evdeki kızları da bilmezlerdi ismini duyduklarında bile saygı gösterdikleri, karşısında korkudan tir tir titredikleri bu kadının gerçek yaşını ya da bu evden önceki hayatını. Evdeki kızlarıyla da pek yakınlık kurmaz, hem zaten biriyle yakınlık kurmasına fırsat bulacak kadar da o kızı evinde tutmaz, periştahı olsa çok geçmeden, müşterilerinin diline düşmeden evinden hemen yollardı. Evinde kız kocatmaz, kocamış kızı zaten almazdı. Üstelik yalnızca kızlarıyla değil, randevu evinin kıdemli müdavimleriyle dahi sohbeti saygılı bir mesafede kurar, ne bir adım ileri, ne bir radde geri bu mesafenin değişmesine katiyen izin vermezdi. Aynı şekilde randevu evinin kıdemli müdavimleri de, bulundukları evin ne menen bir yer, karşılarındaki kadının da bu günah batağının biricik patroniçesi olduğuna bakmadan, madamaya karşı derinden bir saygı beslerdi. Kim bilir belki de madamanın evini diğer randevu evlerinden farklı kılan ne kızlarının güzelliğiydi ne de Frenkie'den uzak olması. Buraya gelen nüfuzlu ve saygın misafirlerine rıhtımdaki gece kulüpleri gibi meşru ve makbul bir yerde oldukları hissini vermesi, bir randevu evinde olduklarını unutturmasıydı. Bir mekan yaratmıştı madama aslına bakarsanız, varlıklı, bir o kadar hatırlı müşterileri için. Eşiğinden geçenlerin, işretin ve zevkin sınır boylarına ulaşacakları, ulaşırken üzerlerine bulaşan çamurun farkına varamayacakları bir mekan. Bir masal yaratmıştı aynı zamanda madama. Buraya gelen herkes için. Ne kadar günaha batarsa batsınlar, battıkları batağı görmeyecekleri, ne sıklıkla bu eve girip çıksınlar, görülmekten katiyen tasa etmeyecekleri ve ne tür taşkınlıklarda bulunurlarsa bulunsunlar, itibarlarını kaybetmeyecekleri. Binbir gece masallarından fırlayıp gelmiş güzeller güzeli işbaz ve dilbaz kızlarla kendi masallarını yazabilecekleri, kendilerini Harun Reşit gibi muktedir ve talihli hissedecekleri bir masal. Ve evdeki her ayrıntının, mobilyaların tarzının ve nizamının, kızlarının kıyafetinin ve süsünün, kurdurduğu sofralardaki adabın, ikramlarının, hatta evdeki aydınlatmanın dahi bu masala uygun olmasına, bu masalı tamamlamasına özen gösterirdi. Üstelik yalnızca evi değil, evin bahçesi de, bahçe duvarına habire konan serçe ve saksanların neşeli cıvıltılarıyla, bahçenin orta yerindeki süs havuzunun fıskiyesinden çıkıp, mermer yalağa dökülen mestedici suyun şırıltısıyla, ıhlamur ağaçlarının ve tekmil çiçeklerin baygın raihasıyla, kapıdan az sonra girecek olanlara binbir gece masallarının az buçuk masumane, daha ziyade şehvi masallarından birini yaşayacaklarının vaadini daha en başından sunardı. Böylelikle sadece bu evde siftah yapacak olanlar değil, evin gediklileri de her seferinde yaşadıkları tereddütleri kapının önünde bırakır, öyle içeriye girerdi. Burada hakiki bir randevu sistemi vardı. Gelenler ekseriyetle geleceklerini gelmeden önce haber eder, madama da ona göre hazırlık yaptırırdı. Her misafirini dikkatle gözler, kimin neyi sevip sevmediğini, hatta rakısına kaç buz eklediğini, kahvesini kaç şekerle içtiğini dahi titiz bir katibe gibi özenle belleğine not ederdi. İçkiler kadehlere, oradan nefislere su gibi akar, yemiş ve meze tabaklarının biri bitmeden biri doldurulur. Avrupa'dan gelen özel sigaralar bakımlı ellerde dolaştırılır, sofralar Halil İbrahim bereketiyle donatılırdı. Çalgı çengiden hoşlanan biri oldu mu, saz heyeti getirtir, sabahlara kadar sazlı sözlü eğlence tertip ederdi. Misafirlerini memnun edecek hiçbir külfetten ve masraftan kaçınmazdı. Hem zaten verdiğinin kat be kat fazlasını alırdı. Mutfağında iki Rum kadın aşçı bütün gün harıl harıl yemek pişirir, Osmanlı mutfağının kadim seçkilerinden Rumeli tatlılarına, Fransız yemeklerinden namlu Rum mezelerine kadar evde hiçbir şey eksik etmezdi. Bunun dışında evin düzeninden ve temizliğinden sorumlu Yahudi bir hizmetçisi, ne olur ne olmaz diye gece gündüz uzaktan konağı gözetleyen, asayiş için nöbet bekleyen, evin alışverişini gören, zaman zaman madamaya ya da kızlara gidecekleri yere kadar eşlik eden biri Kürt, diğeri Arnavut olmak üzere iki tane kahya çalışırdı hizmetinde. Esvap dikmek için haftada bir defa gelen Yahudi terzi ve ütü yapmak için gelen Rum kızları da vardı. Madama'nın evinde en fazla 7-8 kız çalışırdı. Her kız her gece misafire çıkarılmadığı için bir gecede en fazla 5 tane misafir kabul edebilirdi. Ne var ki eve gelen hatırlı beyler başka misafirler tarafından görülmemeyi yeğlediklerinden bu sayı çoğunlukla 3'e kadar inebilirdi. Hatta aralarından saz söz ve de cümbüşe düşkün olanı varsa eğer ve ensesi de yeterince kalınsa bir gecede konakta tek misafir ağırladığı dahi olurdu. 4 katlı müreffeh evinin perdeleri mütemadiyen kapalı olduğu için evi gece gündüz tavandaki ampullerle, son zamanlarda elektrik kesintileri sıklaştığı için duvarlara astığı kandillerle ve mumlarla aydınlatırdı. Kapıyı çoğunlukla madama açardı haberli gelen misafirlerine. Habersiz gelenleri çoğunlukla kapıdan savardı. Pek çok randevu evinde görülen ve kapıdaki bekçinin müdahalesini zorunlu kılan olaylar burada pek olmazdı. Madama yüzüne adeta mıhlanmış, karşısındakine hem memnuniyetini hem de saygınlığını hatırlatan belli belirsiz bir gülümsemeyle misafirini karşılar, hatrını, işini, ahvalini sorar, araya açanlara bunca zamandır gelmediği için ince bir sitem eder, eğlencenin tertip edileceği salona buyur eder, sonra bir daha gece bitene, misafiri üst kattaki odalardan birinde kalmaya karar verene kadar da ortalarda görünmezdi. Kimi zaman içkinin sebil edildiği ziyafet sofralarına yanaşmayan, sazlı sözlü cümbüşlü eğlencelere lüzum duymayan bir misafir hemencecik kızlardan birinin odasında feneri söndürebildiği gibi, bazen de içki sofralarından başını kaldıramayan başka bir müşterinin kadın yüzü görmeden evden ayrıldığı olabilirdi. Madama'nın evinde her şey muhtemeldi. Peri gibiydi madama'nın kızları. Hokka burunları, al dudakları, elma yanakları, sürme gözleri, ok kirpikleriyle İzmir'in batıya nam salan cinsi latiflerinin periştahıydı her biri. İnci gibiydi cümlesi. Ne kadar eskirlerse eskisinler yaşanmışlıklarının izini, ne kadar kirlenirlerse kirlensinler üzerlerindeki kiri ve isi belli etmezlerdi. Gece işlenen günahlar, kabaran cürümler bu taravetli çehreleri zerre değiştirmezdi. Madama'nın araladığı kabuklarından güç bela çıkan ve bir daha asla geldikleri yere dönmeyen gösterişli inci taneleriydi her biri. Şehrin muhtelif randevu evlerinde çalışmak yerine, madama'nın evinde çalışmak için kapısına gelenler arasında güzeller güzeli Müslüman kadınlar olsa da, o yine de kızlarını gayrimüslimlerin arasından seçerdi. İşgalden evvel şehirde muktedir olan ümmetçi Vali Nurettin'in gazabını çekmemek için edindiği bu mesleki terbiyeyi o gün bugündür sürdürmekteydi. Almanı, İtalyanı, İngiliz'i, Fransız'ı, son zamanlarda Rus'u, Polonyalısı, Bulgar'ı, Rum'uyla çeşitli milletlerin ve terbiyelerin en güzel timsalleri hep bu evdeydi. Bilhassa Rum kızlarına pek itibar ederdi. Yunan mitolojisinde tanrıların aklını başından alan Helen kadınlarının mirasçısı olduklarını düşünürdü hep. Ve bu güzel tanrıçaların, güzellik haricinde mahrum kaldığı başka bir sürü niteliklere de sahip olması için elinden geleni yapar, bir saray cariyesini sultanın huzuruna sunmak için eğiten bir harem kalfası edasıyla onlara bir takım müzik aletleri çalmaları, raks etmeleri, şarkı söylemeleri, güzel konuşmaları, göz süzüp gerden kırmaları, işve yapmaları, erkekleri kendilerine hayran bırakmaları, onlara aşk iksirinden sebil edip gecenin sonunda susuz bırakmaları için dersler aldırır, nasihatler verirdi. Avrupa'yı cazibeyle Anadolu maharetini aynı potada eritip olağan dışı bir kadın portresi yaratmaya çalışırdı ve çoğunlukla başarırdı da. O veya bu sebepten ötürü bu eve yolu düşmüş kadınlar, defalarca sillesini yedikleri felekten korkmadıkları kadar çok korkarlardı madamadan. Hayata tutunabilmek için son şansları buymuşçasına tutarlardı madamanın azgın denizde kendilerine uzanan hünerli elini. O ne derse onu yaparlar, söz dediğinin üzerine söz bilmezler, yasak dediğini şöyle göz ucuyla bile süzmezlerdi. Ve tıpkı müşterilerin neyi sevip nelerden hoşlanmadığını kolladığı gibi, kızların da her türlü zevklerini ve isteklerini, tekmil ukdelerini ve eksiklerini bilir, verdiği hediyelerle, ettiği kısa ama özlü sözlerle onları mutlu etmeye çalışırdı. Bu kızları tek tek umursadığı veya onlara acıdığı için yapmazdı bunu, ne de iyiliğinden. Olsa olsa bu kızların işlerini lütfen değil, içten yapmaları, bu eve kendilerini adamaları için çabalar, her birine derin bir muhabbet duyuyormuş gibi davranırdı. Oysa ki onun kimseyi sevdiği falan yoktu. Arada sırada olur, Onun sözünün üstüne söz tanıyan, yasak nedir tınmayan kızlar da gelir dayanırdı kapısına. Felekten sille üstüne sille yerken, boyun eğdiği için içten içe kendilerine öfke duyan kızlar, madamanın huzurunda olmayacak kaprisler yaparlardı. O vakit madama bilhassa dahi kaybetmeden kapının önüne koyardı gemisinde isyan bayrağı çeken basiretsiz neferi. Kapının önüne koyduğunu da katiyen geri almazdı. Nasılsa cazibeli ve işveli kızlar deniziydi Küçük Asya. Bir tanesini suya bırakmakla ne çıkardı? Geride daha nice aç, açıkta, çaresiz ve kimsesiz kız varken. Ancak son günlerde herkese yetişen eli kolu bağlanmış, her derde çare bulan zihni puslanmıştı. Evinde çalışan kızlardan biri ona fena halde kök söktürüyordu. İsmi Maria'ydı. Henüz birkaç gün önce gelmişti madamanın sırça sarayına Batı Anadolu'nun köylerinde aç, yardıma muhtaç, çoğunlukla kocalarını savaşta kaybetmiş dul kadınları seçip eledikten sonra önüne katıp madamaya satan ve karşılığını gani gani alan bir tüccar yamağıyla birlikte. Bir yere varmak ya da birine sığınmak için düşmemişti. Ona İzmir'de çok kazançlı, bir o kadar da kademli bir iş bulacağını söyleyen yamağın ardı sıra. Sadece boyun eğmişti gelen bu teklife. Yamak hiç ilişmeseydi, ilelebet kalabilirdi olduğu yerde. Buna karşın yamak son durak olarak İzmir'i seçmeseydi, ilelebet yürüyebilirdi penah bildiği yamağın izinde. Kendini bildi bileli yaşam denizinde suyun üstünde kalmaya çalışmaktan, dalgalarla boğuşmaktan o kadar çok yorulmuştu ki, çok uzun zaman önce kendini bırakmıştı suyun akışına. Bir şeyler yapıp etmek için takati kalmamıştı ya da isteği. Madamayı çaresiz bırakan, elini kolunu bağlayan da tam olarak Maria'nın bu her şeye kayıtsızlığı, herkese yabancılığı ve uzaklığıydı. Şöyle madamaya karşı gelen, saygıda kusur eden biri olsaydı Maria, o vakit madama diğer asilere yaptığını yapacak, onu gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koyacaktı. Ne var ki Maria öyle değildi. Madama ne isterse yapıyor, bir dediğini iki etmiyor, ona zinhar karşı gelmiyor, saygıda kusur etmiyordu ama aynı zamanda buraya ait olmak, madamanın bu gözde dergahında iyi bir mürit olmak için çaba sarf etmiyordu. Bu büyülü ve sıcak mabedin içinde, mağrur ve vakur çehresiyle, yabancı ve yabansı gözleriyle buraya ait olmadığını aşikar ediyordu. Ve madamayı da kaygılandıran asıl buydu. Bu haliyle cennetteki meyve tarhlarının üzerine çöreklenen, cennetin vaatlerine zeval getiren, iman edenlerde kuşku filizlendiren kasvetli, kara bir bulut gibiydi. Madamanın yarattığı masalı bulandırıyor, müşterilerinin iştahını kaçırıyordu. Ve tıpkı kasvetli bir bulut gibi kayıtsızlık ve umursamazlıkla sadece seyrediyordu madamanın kurduğu bu sırrı düzeni, bu zahiri cenneti. Ne katresi olup karışmak istiyordu bu sefa denizine, ne de uzaklaşabiliyordu oradan bir adım öte. Öylece bakıyor ve ne menen bir yerde olduğunu bir an olsun durup düşünmüyordu. Hem zaten ne diye duracaktı ki, ne menen bir yerde olduğuna, nerede olacağına kendisi karar veremezken. Ve ne diye düşünecekti, nerede doğacağını, kim olacağını kendisi belirleyemezken. Madem ki dalgaların getirdiği bir tahta parçasından daha aciz, hazan yelinin sürüklediği bir yapraktan daha yetersiz, ağaçtan düşen bir elmadan daha öncesiz ve gökten düşen bir yağmur damlasından daha salahiyetsizdi. O vakit bu abes nizamda var olmak, yer bulmak için o da kılını dahi kıpırdatmayacaktı. Madama istese kızı kapının önüne koyabilir, her şeye rağmen ona kimin bu evde patron olduğunu gösterebilirdi. Ama yine de yapmıyordu. Bu kızda bir başkalık olduğunu düşünüyordu. Madama adını tam olarak koyamadığı ama farkına vardığı bu başkalığın hatırına ona zaman veriyor, üzerine fazla gitmiyordu. İçten içe onun kendisine büyük paralar kazandıracağını düşünüyordu. Şimdi değilse de pek yakında. Pek yakında olmasa da bir gün mutlaka. 5. Bölüm. Bir Harp Yeniği. Ezan sesi Rahmi Bey'in yazıhanesinden duyulmazdı. Mütevazi Müslüman mahallelerinde ezan vakitlerine göre nizamını alan gün vakti, buradaki İsveçre malı duvar saatlerinde, Frank Caddesi'nden alınan kumaşlarla dikilmiş yeleklerden sarkan altın köstekli cep saatlerinde ortak bir lisanın belirlediği kaidelere göre şekillenirdi. Bu lisanı en iyi Frank mahallesinin kalantor tüccarları bilirdi. Rahmi Bey saatine baktı. Saat 3'e geldiği halde Joseph Efendi hala ortalarda yoktu. Geleceği varsa da bu saatten sonra hiç gelmesin diye içinden geçirdi, biraz sitem ederek, hem de ona hak vererek. O da erken gidecekti bugün eve. Tabii beklediği misafir, Hilmi Ziya zamanında gelirse. Hilmi Ziya İzmir'in kadim eşrafından, hatırlı esnaflarındandı. Dede mesleği olan zeytin tüccarlığını, savaşlara, kıtlığa, dar boğazlara rağmen uzun yıllar boyunca ite kaka, güç bela devam ettirmiş, yavaş yavaş eriyen servetine, her gün sattığı bir mülke ve piyasada yitip giden ticari itibarına karşın ekmek teknesini iyi kötü yürütmeyi şimdiye dek başarmıştı. Rahmi Bey'in eski ahbabı, zaman zaman el altından yaptığı bazı işlerde güvenilir bir ortağıydı. Ne var ki o günler artık bu eski arkadaşın hukuklarında bir daha tekrarı olmayacak tatlı bir mazi hatırasıydı. Rahmi Bey, Hilmi Ziya'nın nicedir su alan ekmek teknesinin eninde sonunda, belki de bir savaş ya da dar boğaz daha sonra batacağını görmüş, batarken kendisini de sürüklememesi için kendince tedbirler almış, iş ilişkisini kesmişti. Ama yine de eski dostluklarının hatırına, eski iş ortaklarına yaptığı gibi sırtını tamamıyla ona dönmemiş, onu her daim ulaşabileceği bir uzaklıkta tutmayı daha münasip görmüştü. Bunda Hilmi Ziya'nın Nurettin Paşa'nın yakın ahbabı olmasının da payı büyüktü ayrıca. Hukukları Paşa'nın Selanik'te olduğu, Hilmi Ziya'nınsa Selanik'te ticaret yaptığı günlere kadar uzanıyordu. Nurettin Paşa, Mimli İttihatçı Rahmi Bey'den sonraki İzmir valisiydi. İttihatçılar hem Baba Ali'deki mevkilerinden hem de gözden düşünce, üstüne üstlük Vali Rahmi Bey şehirdeki Ortodoksların hamisi olan dini önder Rum Metropoliti Hrisostomos'la ihtilafa girince görevden azledilmiş, yerine Nurettin Paşa getirilmişti. Ancak tez vakitte gelen gideni gani gani aratmış, işgalin mimarları DM Rum düşmanı Nurettin Paşa'yı da görevden almanın bir yolunu bulmuşlardı. O sıralarda yani Nurettin Paşa görevdeyken, şehrin dört bir yanını Rum düşmanlığını filizlendirmesi için nifak tohumları saçıyorken, dağlardaki Türk eşkıyalara Rum köylerine göz açtırmasınlar diye el altından yardım yapıyorken, başta Rum metropolit olmak üzere şehirde nüfus sahibi Rumlara öfke beslerken ve düşmanımın dostu düşmanımdır görüşüne talimli bir hevesle sarılırken, Rahmi Bey de aksine Rum ve Ermenilerle işler yapıyor, paralar kazanıyor, Levantenlerin bahçelerinde düzenlenen ve hatta Osmanlı'nın ruhuna okunan Fatiha ile başlanan partilere katılıyordu. Anadolu'da ne olacağı, savaşı kimin kazanacağı şimdilik koca bir muammaydı. Her an her şey değişebilir. Nurettin Paşa gittiği gibi geri dönebilir. Yeniden vali olabilirdi. Çünkü az çok tanımıştı Paşa'yı Rahmi Bey. İstediğini eninde sonunda yapacak kadar gözü kara, istemediğinin kalemini kıracak kadar da gaddar olduğunu anlamıştı. Ve şehre yeniden döndüğünde defteri dürülecek, şehirden hemen gönderileceklere dair elinde bir kara liste varsa şayet, listenin başında bir yerlerde kendi isminin olacağını da. İşte böyle bir ihtimalin tecellisinde, Paşa'ya hatırı geçen eski bir dosta her şeyden çok ihtiyacı olabilirdi Rahmi Bey'in. Hilmi Ziya Bey gelince, 40 yıllık ahbaplığın hatrını teslim edercesine kahvelerini içtiler. Sohbetin derinliklerine doğru, gözü pek iki dalgıç gibi bodoslama dalı verdiler. Ancak ne kadar derine gidilirse gidilsin, aile fertlerinin hali, memleketin ahvali, aksayan belediye hizmetleri, sürgündeki ittihatçıların en yeni haberleri, sürgünden henüz dönenlerin yeni hayatlarındaki hedefleri, savaşın akıbeti, Yunan askerinin bedbinliği, Türk askerinin azmi, Kemal Paşa'nın tıyneti, Venizelos ve Konstantin çekişmesi üzerine çokça lakırdı yapıp bolca tahmin yürüttükleri halde sadede yani ziyaretin asıl amacına bir türlü inemediler. Hilmi Ziya ağzındaki baklayı bir türlü çıkarmadı. Hoş, bunca yılın tüccarı Sansar Rahmi az çok tahmin ediyordu ya, hangi rüzgarın Hilmi Ziya'yı buraya attığını. Yılın bu zamanları, yani Haziran ve Temmuz aylarında fersah fersah uzaklardan, bilhassa Avrupa'dan gelen, İzmir'de tekmil tüccarı etkisi altına alan ve giderken tomar tomar parayı da beraberinde götüren ithalat rüzgarından başkası değildi bu. Ama yine de şehrin en hakim yerindeki tahtına kurulup, şerefine şehir meydanında yapılan mutat gösterileri kibirle ve ilgiyle izleyen bir imparator edasıyla, 40 yıllık ahbabının sadede gelmesini merakla bekliyor, lafı ağzından çıkarması için en ufak bir yardımda bulunmuyordu. İzmir'de yılın bu vakitlerinde açık denizlerden, başta Avrupa olmak üzere muhtelif kıtalardan gemilerle mal gelirdi iç piyasaya. Bilhassa Anadolu'ya gitmesi, Anadolu'nun en ücra köşesindeki bakkala dahi ulaştırılabilmesi için. Büyük kazanç kapıları rıhtımda boylu boyunca yer bulurdu. Fersah fersah öteden gelen malları el altından gizlice satmak isteyenler, nakit darlığından istifade ederek kesesini doldurmayı amaç bilenler için. Savaş devam ediyordu Anadolu'da. Kıtlık ve açlık, yokluk ve hastalık kol geziyor. Azrail durdurak bilmeden görevini ifa ediyor, bir oradan bir buraya koşturuyor, ocak ocak geziyor, uğradığını aman vermeden söndürüyordu. Buna karşın başka bir yerde de yaşam bütün zorluklarına rağmen inadına devam ediyordu. İşte tüm zorluklara rağmen geride kalan o hayatlar üzerinden bu kazanç kapısını arayabilenler habire servetlerini semirtiyor, memleketin mankus talihini fırsat biliyorlardı. Ne var ki bu mevsimsel furyadan pay almak, rıhtımda yılın bu zamanları beliren kazanç kapılarını aralamak her baba yiğidin harcı da değildi. Zira Haziran ve Temmuz ve hatta Ağustos ayları ihracatın en düşük olduğu, dolayısıyla tüccarın nakit sıkıntısına en çok düştüğü, faizlerin tavan yaptığı aylardı. Bu dönemde değil ithalat yapıp ithal ettiğini iç piyasaya fahiş fiyattan satmak, pek çok tüccar için günü kurtarmak bile güç belaydı. Hele Hilmi Ziya gibi bankalarda kredisi tükenmiş, bankerler arasında ticari itibarı yerin dibine girmiş tüccarlar için belini doğrultmak üzere kalan son umut da ya yüksek faizle borç veren bir tefecinin kapısını çalmak veyahut zaman zaman yüksek faizle borç veren bir arkadaş eskisine rica minnet etmekti. Rahmi Bey işte şimdi bu umudun bütün halesiyle oturduğu koltukta Hilmi Ziya'nın tam karşısında ışıl ışıl parlamaktaydı. Azizim, Hilmi Ziya kardeşim, sana olan muhabbetimi, derin ve hakiki hukukumuzu bilirsin. İsteğini kırmışlığım, seni bu kapıdan şimdiye kadar boş çevirmişliğim yoktur. Varsa söyle lütfen. Bunlar Hilmi Ziya'nın duymayı beklediği sözlerdi. Ancak sen de biliyorsun, sıcak para bulmak zor değil, imkansız bugünlerde. Üstelik önümüzdeki Ekim'de ne olacağını kimse öngöremiyor. Köylü ya savaşıyor, ya evini barkını bırakıp kaçıyor. Tarlalar boş. Ekim-Kasım geldiğinde neyi alacağız köylüden de neyi satacağız bilmiyorum. Avrupalı dostlarımız bile ümidi kestiler bizden. Eskisi gibi arayıp sormuyorlar bu seneki üzümün incirin vaziyetini. Savaş bitene kadar ticaret iflah olmaz. Zaten ticareti canlandıracak para da yok kimsede. Bak eskiden ticaret gemisinden denizin rengi görünmezdi rıhtımda. Şimdi tek tük, ayda en az 5 tane geliyor. Gelenler de savaş mühimmatı getiriyor. Üstelik istediğin meblağ da öyle az buz bir şey değil. Bunlar Hilmi Ziya'nın duymayı istediği sözler değildi. Galata'dakilerden istesen, türlü umutlarla geldiği kumarhanede her şeyini kaybettiği halde masadan kalkmak yerine kazanma ihtimalini gözden çıkaramayıp kasadan borç talep eden müflis bir adamın edasıyla sordu Hilmi Ziya. Çok değil. Bundan bir ay önce Avrupa Kulübü'nün bahçesinde birlikte nargile içtiği bir tüccardan duymuştu. Faizlerin tavan yaptığı, sıcak paranın gül cemalini herkesten kaçırdığı bu dönemlerde tefecilik yapan Rahmi Bey'in ortağı vasıtasıyla Galata'daki namlı bankerlerden el altından nakit temin ettiğini. Duymuş ve bu bilgi paresini kimseye göstermeden zihninin bir kuytusunda saklamıştı. Bir gün belki lazım olur diye. O gün bugündü. Rahmi Bey Galatalılar lafını duyunca tedirgin oldu. Şu dünyada en son istediği şey kazanç kaynağının koordinatlarının başkalarınca bilinmeseydi. Dara düşmüş bir adamın amansız bir çığlığından ziyade bir meydan okuma olarak algıladı Hilmi Ziya'nın sorusunu. Yine de renk vermedi. Biz nasılsak İstanbul piyasaları da öyle. Hatta bizden bile kötü durumdalar. Burada öyle böyle bir düzen gidiyor. Rumlar şehrin nizamını fazla değiştirmedi. Ama İstanbul çıfıt çarşısı misali kaynıyor. İngilizler ve Fransızlar habire birbirlerini yiyor. Rumlar ve Ermeniler onların kavgasının arasından baş vermeye çalışıyor. Çingene çalıyor, Kürt oynuyor. Milliyeciler ve işgalciler arasında olaysız geçen bir gün bile yok. Galata bankerleri paranın ucunu bile göstermiyor artık. Ali Osmaniye'ye bile borç vermiyorlar. Kaldı ki bize versinler. Onlar da savaşın bitmesini bekleyecek bana kalırsa. Durumlar kötü yani anlayacağın azizim, Hilmi Ziya'cığım. Hilmi Ziya Bey fazla kalmadı yazıhanede. Cevabını alır almaz işlerini bahane ederek ayaklandı. Giderken solgundu çehresi. Bezgindi hali. Buna rağmen mağrurdu bakışları. Savaşı kaybetmiş ama umudunu bir an olsun yitirmemiş bir kumandanın atının üzerinde savaş meydanına son kez bakarak nasılsa bir gün geri döneceğim diyen ifadesi vardı gözlerinde. Çünkü biliyordu, vefa bilmez, hovarda gönüllü bir dilber gibiydi para. Kimde duracağı, kimi seveceği belli olmazdı. Dün Hilmi Ziya'yı sevmiş, bir müddet onun yatağını ısıtmıştı. Bugünse onun gözünün içine baka baka Rahmi Bey'in yanında duruyor, işvesiyle caka satıyordu. Ama madem ki Hilmi Ziya hala hayattaydı ve hala kor gibi yanıyordu yüreği, o vakit bu kahpe dilberde eninde sonunda, belki de pek yakında yine gül cemalini, fer endamını gösterecek, efsununu bahşedecekti. Bu yüzden şimdi tahammül etmeliydi. Tahammül etmek de yetmezdi üstelik. Bir de bu kahpe dilberi yeniden kendi yanına çekmek için her türlü fırsatı ganimet bilmeliydi. 6. Bölüm. Kulüp. Selim konaktan çıktığında arabacı henüz gelmemişti. Beklerken babasıyla bir örnek olan gümüş tabakasını çıkardı, ayda bir gün konağa gelen işinin ehli iki ustanın Rahmi Bey için hususi olarak sardığı sigaralarından birini yaktı. Rahmi Bey öyle gelişi güzel sarılmış izmarit içmekten haz etmezdi. Ellerinin ölçüsü zinhar şaşmaz olan bu ustalar, dolma saran bir dilberin parmaklarından daha nazik dokunuşlarla dirhem dirhem aldıkları iskeçe tütününü ince ince sararlardı. Zaman ağır aksak ilerlerdi. Selim sigarasını tellendirirken sağa sola bakındı. Bugün bir fevkaladelik yoktu sokaklarda. Annesinin vesvesesinden, rıhtımdaki debdebeden belli ki pek haberi yoktu Punto sokaklarının. Az sonra arabacı göründü sokağın başında. Öğle sıcağında ter içinde kalmıştı. Seyfullah Efendi Rahmi Bey'i bıraktıktan sonra erzak alışverişine gittiği için yerine başkasını göndermişti. ''Neredesin Dursun ağa? Gelmeyeceksin sandım. Başımın çaresine bakacaktım.'' ''Kusura bakma beyim. Zor geldim. Bazı sokaklar kapalı hep. Ta nerelerden dolaştım bir bilseniz.'' Hakikaten de kapalıydı bazı sokaklar. Rumların ve Ermenilerin oturduğu sokakları milli bir şölene kendini kaptırmış insan kalabalıkları kaplamıştı. Türklerin oturduğu sokakları ise ne olur ne olmaz diye asayişi berkemal etmek isteyen işgale muhalif derneklerin fedakar neferleri veya millici kabadayılar tutmuş, kuş uçurtmuyor, göz açtırmıyorlardı. İzmir halkı bir telaşı bile sessiz bir işbirliği halinde yaşıyor, herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapıyordu. Besili iki atın çektiği narin tekerlekli fayton, İzmir'in dar sokaklarını, taşlı yollarını arşınladıkça ve curcunanın merkez üstüne ağır ağır yaklaştıkça, sokaklardaki kalabalıklar artıyor, Selim'in gördüğü yüzlerdeki tebessüm kat kat kabarıyordu. Önünden geçtiği dükkanların camekanlarında, taş evlerin demir kapılarında, demir parmaklıklı balkonlarda, faytonların kenarında gözünün alabildiği her yerde Yunan bayrakları asılıydı. Sokakta anlam veremedikleri bu coşkuda el çırpan, tezahürat yapan çocuklar başta olmak üzere herkes mavi beyaz kıyafetler giymişti. Özenli bir el, şehri mavi beyaza boyamak için hiç vakit kaybetmemişti. Omuzlarını silkti Selim. Bu mavi beyaza gark olmuş şehir silüeti, her kafaya itinayla yerleştirilmiş milli şuur karşısında olabildiğince duyarsız, tıpkı babası gibi kayıtsızdı. Frank Caddesi'ne yaklaşınca arabadan indi. Arabadan inince kesif bir koku burnuna çalındı. Yüzünü ekşitti. Çünkü İzmir, Frengisiyle olduğu kadar bir lanet gibi musallat olan kokusuyla da baş etmeye çalışıyordu aynı zamanda. Yunan işgalinden sonra 500 yıllık Osmanlı geleneğini bozmamak adına şehirdeki vali her ne kadar Türk tebaasından atanmış olsa da son söz Rumların olduğu için şehirde çift başlı bir yapı oluşmuş, bu durum belediye hizmetlerinde aksamalara sebep olmuştu. Çoğu mahallede hala doğru dürüst bir kanalizasyon sistemi olmadığı gibi, kanalizasyon sistemi kurulan sokaklarda da boruların çoğunun üzeri açık bırakılmış, üzeri açık bırakılmayanlar bile zamanla yolların bozulması sebebiyle kendiliğinden açıkta kalmıştı. Rıhtıma yakın mahallelerde nüfuzlu aileler oturduğu ve sokaklar nispeten daha yeni olduğu için burada koku o kadar fazla hissedilmiyordu. Şehrin doğu yakasına doğru Türklerin yaşadığı mütevazi mahallelerde koku daha kesif, çok daha keskindi. Ne var ki bu fukara mahallelerin sakinleri de artık kanıksamışlardı bu kokuyu. Onlar sokaklarda açıkta duran kanalizasyon sisteminin getirdiği habis hastalıkları dahi bir kader teslimi gibi karşılıyorlardı. Selim kordonun arka sokaklarında insan seline bata çıka güç bela rıhtıma, rıhtımın en güzide yerine konumlanmış olan Sporting Club'a gelebildi. Kulüp her zamankinden tenhaydı bugün. Kulübün kıdemli üyeleri, ayağını bir kez olsun kesmeyen gediklileri şehirde hüküm süren Yunan baharından korkmuş olmalıydılar ki gelmemişler. Evlerinde fırtınanın dinmesini, her şeyin eski seyrine dönmesini beklemeyi uygun görmüşlerdi. Selim az evvel sokaklarda gördüğü orta halli Rumlarla buranın müdavimi olan para babaları arasında ciddi bir terbiye farkı olduğunu düşündü. Buradakiler için Can her şeyden tatlıydı. Kulübün terasına çıkınca arkadaşlarını her zaman oturup sohbet ettikleri, yiyip içtikleri masada otururken buldu. Her cumartesi iki elleri kanda dahi olsa kulübe gelme ahdini her şeye rağmen onlar da bozmamışlardı. Yanlarına oturdu, soğuk bir bira da kendine söyledi. Kerim'in önündeki çerez tabağından birkaç fıstığı ağzına attı. Ne sıkıcı. Kimse yok bugün kulüpte baksanıza. Kimi görmeyi bekliyordun? Cevap veren Ali Reşit'ti. Selim omuzlarını silkti. Bakışlarını Rıhtım'a doğru çevirdi. Konstantin hala gelmemişti. Rıhtım'da, pasaport dairesinin hemen yanında, başta Metropolit Hristostomos Efendi olmak üzere, Rumlardan ibaret bir temsil heyeti, saatler geçtikçe mayalanıp kabaran bir bıkkınlıkla kralı bekliyordu. Bu kalabalığın içinden başka bir grupsa, İonya'yı kuracak güce fatihlerine sevgi gösterisinde bulunmak için geri sayım yapıyordu. Rumlar böyle mutlu bir bayram gününü bile bir ihtilaf halinde yaşıyorlardı. Kerim de tıpkı Selim gibi pasaport dairesinin olduğu tarafa şöyle bir baktıktan sonra sıkıntıyla, ''Bana kalırsa kalkalım buradan. Biraz daha beklersek Rıhtım'da adım atacak yer bulamayız. Hem sıcak basmaya başladı. Bana gidelim mi, bahçede oyun oynarız.'' Kerim'in evine vardıklarında, Kerim Nurbanu'ya bahçedeki masayı poker için hazırlattı. İçmek için soğuk bir şeyler getirmesini istedi. Nurbanu evin hizmetçisi, Kerim'den başka tek sakiniydi. Uzun zamandır Kerim bu koskoca saray bozması köşkte, eve zaman zaman erzak getiren Bulgar kahya haricinde Nurbanu ile bir başına yaşıyordu. Dayısı ve yengesi, bir gece vakti kaçarcasına Marsilya'ya gittiğinden beri. Zeytin tüccarıydı Kerim'in özbeöz dayısı. Hali de vakti de oldukça yerinde, işleri tıkırındaydı. Bilhassa son yıllarda ticaretteki erbaplığından ziyade evlendiği Fransız kadının şehirdeki her kapıyı açan altın bir anahtar olması katlamıştı zenginliğini. Zaten ne Fransız kadınının güzelliğinden, ne Avrupa'yı cazibesinden, daha ziyade bu yüzden boşamıştı iki kızının anasını. Kerim bu evlilikten kısa bir süre sonra gelmişti İzmir'e, dayısının yanında çalışmak üzere. Dünya harbi bir sürü ocağı söndürürken, türlü hezimetler getirirken, umumi seferberlikte oğlunu savaşa göndermek istemeyen babası, Kerim'i gizlice Manisa'dan İzmir'e kaçırınca, talihi birden dönüvermiş, dayısının yanında çalışmaya, evinde kalmaya başlamıştı. Ama talihinin gerçekten de açılması, Fransızların Yunanlılara cephe almasından, Yunan askerlerinin de bazı Fransız evlerini göz hapsinde tutmaya başlamasından sonra olmuştu. Pamuklar içinde büyümüş, daima el üstünde tutulmaya alışmış, belirsizlik denen illetle yüz yüze hiç gelmemiş Nazen'in Fransız yengesi, İzmir'de daha fazla kalmak istemediği için dayısını da peşinde sürükleyerek bir gece vakti Fransız konsolosunun ayarladığı bir gemiyle Marsilya'ya gidince, dayısı da bu devasa konağı ve tüm işlerini Kerim'e emanet etmişti. Kerim'in ahlakına değilse bile işteki mahirliğine inancı tamdı. Kerim işte son iki senedir, başta bu devasa konak, yazıhane ve bazı kulüp üyelikleri olmak üzere yengesi ve dayısının boşluklarını itinayla dolduruyordu. Tabii Kerim'in doldurduğu yalnızca dayısından ve yengesinden kalan boşluklar değildi. Onlar gittiğinden beri evde olduğu akşamlarda Nurbanu'nun da yatağını dolduruyordu. Bu gencecik kadının ona yıllardır beslediği aşkı hor kullanıyordu. Kerim'in evinin selamlığındaki yuvarlak poker masasında, oyun saat yönünde akrepten de yavaş, akrepten bile ağır aksak ilerlerken bu dört adam arasındaki sohbet yelkovandan bile hızlı ilerliyor, her elde başka bir demden yeniden başlıyordu. Nurbanu bir yandan tömbekileri önceden ıslatılmış nargilelerin üzerlerindeki ateşi 40 yıldır bu mesleğin içinde pişmiş biri gibi közlüyor, diğer yandan ikram ettiği soğuk meyve şerbetleriyle masadakilerin içini serinletiyor, tüm bunları yaparken Kerim'e kaçamak bakışlar atıyor ama ortalıkta fazla dolaşıp da onu sinirlendirmekten de aynı ölçüde çekiniyordu. Akşama doğru Mahcup Bey Eda ile yaklaşıp yemeğin nereye hazırlanmasını istediğini sordu. Yemeğe kalmayacağız kızım. Sen odana çıkabilirsin. Nurbanu yanlarından ayrıldıktan sonra diğerlerine ama en çok Selim'e hitap ederek "Bu gece size büyük bir sürprizim var. Madama'nın evindeyiz." dedi. Hamdi ve Ali Reşit gülümsediler. Onlar çoktandır alışkındılar Kerim'in emrivakilerine, Madama'nın evindeki sefa gecelerine. Nasılsa her ikisinin de bir manisi yoktu. Ne var ki Selim onlar gibi alışkın değildi Madama'nın evindeki tertiplere, ne de onlar gibi kayıtsız kalabildi bu emrivakiye. "Siz gidin, ben gelmem. Hem evdekiler bekler." "Sizinkiler baloya gitmiyor mu bu gece? Karşıyaka'da mı ne? Sabaha kadar dönmezler. Eve gidip ne yapacaksın?" Sonra gaf yaptığını anladı Kerim. "Yani kulüpte öyle demiştin. Balodolar değil mi?" Selim kulüpte evdekilerin baloya gideceklerinden gerçekten de bahsedip bahsetmediğini hatırlamadı. Kerim'in bu bilgi paresini nasıl edindiğinin üzerinde durmadı. "Yok, ben gelmem. Sevmem öyle yerleri, biliyorsun hem." "Ya saçmalama. Kaç defa çağırdım gelmedin. Ne var arkadaş? Sen bizden daha mı paşazadesinde gelmiyorsun? Hem kaç defa söyledim. Madama'nın evi senin sandığın evlere benzemez. Gazinoya gitmek gibi düşün." "Farz etmeyelim. Gazinoya gidelim o zaman." Selim'in itirazlarına pabuç bırakacak hali yoktu Kerim'in. Ne zamandır bu geceyi ince ince hesaplamış, uzun uzun beklemişti. Üstelik mizacı fırsatların ayağına kendiliğinden gelmesini beklemektense, bizzat kendi eliyle yaratmaya meyyaldi. O yüzden ısrarını sürdürdü. "Olmaz, kralla gelenler İzmir'de kalacaklar bu gece. Palikaryalar her yerdedir şimdi, bize rahat vermezler. Başımıza iş almayalım. Pokerden de fenalık geldi. Gider azıcık eğleniriz, keyfimizi cilalarız, fena mı? Hem sen istemezsen koynuna zorla kadın sokacak hali yok kimsenin. Bak, kafa dağıtalım azıcık, değişiklik olur." 7. Bölüm Seçim. Selim arkadaşlarıyla geldiği bu dört katlı konağa iç sıkıntısıyla, kaygıyla ama daha ziyade heyecanla bakıyordu. Gençliğinde namlı evlere girip çıkmışlığı çoktu ama evlendiğinden beri zinhar yoktu. Bihye'ye olan sadakatinden ziyade, bilhassa böyle evlerde türlü hastalıklar kapma ihtimali onu tereddüde düşürüyor, kapısından adımını atmak hususunda kara kara düşündürüyordu. Kararsızdı. Çünkü tam ortasındaydı şimdi kalmakla gitmek arasında. Tam ortasındaydı kendini geceye bırakıp gürül gürül çağlamakla kuzu kuzu eve gitmek arasında. Tam ortasındaydı bir çiçekten başka bir çiçeğe vızır vızır konmakla usul usul karısının yatağına girmek arasında. Ve tam ortasındaydı günahla nefsinin, işretle huzurun, ihanetle sadakatin, bilinmeyenin giziyle alışkanlığın tek düzeliğinin, muhabbetle sükunetin arasında. O, kalmayı seçti. Hokka burunlu, güldüğünde yüzünde katmer katmer güller açılan, dalgalı kömür saçlı, badem gözlü, iri memeli, derin dekolteli tirşe rengi uzun elbiseli, güzeller güzeli bir içim su misali bir kız açtı konağın kalın, ketum ve devasa kapısını. Selim ve arkadaşlarının ceketlerini aldıktan sonra onları taşlığa açılan geniş salonlardan birine buyur etti. "Geldiğinizi madamaya haber vereyim. Sizi bekliyordu." Yer yer kandillerle, daha ziyade mumlarla aydınlatılmış, koltuk döşemelerine, koltuklardaki kırlentlere, pencereleri boydan boya sarıp sarmalayan kalın perdelere kadifenin hakim olduğu, duvarlarında madamanın sanat zevkini yansıtan tabloların asılı durduğu, buram buram lavanta kokan bu loş salona girince Selim, kapıda onları karşılayan kıza daha bir dikkatle baktı. Heyecanı büsbütün arttı. Bir vaatti Selim için gelenleri kapıda karşılamaktan başka bir yükümlülüğü olmayan bu mağrur peri. Bu evde daha neler görebileceğini insana daha kapıdan girer girmez muştulayan, bu sefahat yuvasını merak edenleri hayalhanesinin burçlarına ulaştıran bir vaatti. Kerim, Ali Reşit ya da Hamdi gibi bu evin gediklileri için değilse bile Selim için öyleydi. Fazla beklemelerine mahal kalmadan madama göründü salonun kapısında. Önce Kerim'den başlayıp hepsinin tek tek hatrını sorduktan, Selim'le tanıştıktan ve Kerim'e de arayı fazla açtığı için ince bir sitemde bulunduktan sonra onları aynı katta nispeten daha geniş ve aydınlık başka bir odaya geçirdi. "Geleceğinizi duyunca herkese seferber ettim. Kerim Bey'imin en sevdiği mezelerden hazırlattım. Metini çok duyduğu ama ilk defa şahsına nazır olduğu kadını ilgiyle izliyordu Selim. Vücudunu örten siyah bir elbise giymesine rağmen bu kadının teni İzmir'in ışıltılı geceleri gibi insanı macera heyecanıyla sarıyordu. Gözlerinin yorgunluğu, monstraya çıkmışlığını değil, gün görmüşlüğünü işaret ediyordu. Selim etrafında saygıyla karışık korku salan bu vakur kadının kanına zamanında birilerinin girdiğini düşünüyordu. Odanın tam orta yerine kurulmuş, kolalı beyaz keten bir örtüyle örtülü, oval ceviz masanın üzeri soğuk sıcak türlü mezelerle, yemeklerle, küçük aşureliklere tepeleme konmuş kuru yemişlerle, kuru meyvelerle, billür sürahilerde terleyen rengarenk şuruplarla ve şerbetlerle, kadehlerle, tüm bunların arasında özenle yerleştirilmiş mumlarla donatılmış, masadaki her ayrıntı ince ince düşünülerek hazırlanmıştı. Madama misafirlerine ne içmek istediklerini sordu. Her birinin ilk kadehini eski bir geleneği yad eder gibi kendi eliyle doldurdu. Misafirlerine hürmet etmekle, onlarla yüz göz olmak arasındaki seviyeyi bir kez daha tebliğ edercesine yanlarında çok durmadı. Müsaade isteyerek ayrıldı. Selim, Halil İbrahim bereketiyle kurulu bu sofranın başında ne az evvelki gibi heyecanlanıyordu, ne de kapıdan girmeden önceki gibi tasalanıyordu. Olsa olsa gönül rahatlığı duyuyor, buraya gelmenin tıpkı Kerim'in söylediği gibi gazinoya gitmekten pek de farklı olmadığını, hepi topu yiyip içeceklerini, altı üstü biraz güzel görüp neşeleneceklerini düşünüyordu. Bütün bunları düşünürken önünde duran mezeleri azar azar yiyor, rakısını lıkır lıkır içiyordu. Madama onlar için saz ekibi gönderecek oldu, Kerim istemedi. Taşlıkta madamayla fısır fısır bir şeyler konuştuktan sonra yüzüne yerleşen sinsi bir gülümsemeyle geri döndü. Sadece Selim'e açıklama yapma gereği duymuş gibi, "Sen erken kalkarız dedin diye cümbüş istemedim," dedi. Bu kez Hamdi ve Ali Rişit'e doğru, "Kızlar gelecek onun yerine." Geldiler de. Birbirinden güzel, birbirinden işveli üç kız, şuh ama mağrur bir eda ile Kerem'in, Ali Reşit'in ve Hamdi'nin yanı başına dizildiler. Selim'in böyle namlı evlerde gördüğü, geçkin kadınların yüzlerinde rastladığı, arsız tebessümden ve hareketlerindeki yılışıklıktan bu kadınlarda eser yoktu. Her biri Kramer'in balo salonunda mücevherler içinde ışıl ışıl parlayan seçkin kadınlar kadar cazibeli gözüküyordu. Karşısındakini bir gecelik ucuz bir çapkınlığa değil de adeta tutkulu bir maceraya davet ediyordu. Evangelia, Alexandra, Eleni'ydi isimleri. Kerem'in, Hamdi'nin ve Ali Reşit'in rahatlıklarına bakılırsa da bu kadınlarla muhabbetlerinin eskiye dayandığı da belliydi. Yanılmadı Selim. Ali Reşit ve Hamdi, Evangelia ve Alexandra ile hemencecik sarmaş dolaş oldular. Eleni ise her ne kadar başlangıçta Selim'le konuşmaya çalıştıysa da çok sürmedi. İstikametini değiştirerek Kerim'le gecenin sonunu etmeye karar kıldı. Selim arkadaşlarının keyfini bozmadan ama üç kadından herhangi birine yakınlaşmadan kadehlerin dibine darı ekmeye, tabakları silip süpürmeye devam etti. Ta ki salatadaki marullar sararmaya, domatesler pörsümeye, tabaklardaki yağlar donmaya, ekmekler kurumaya, masadaki mumlar teker teker sönmeye, beyaz örtü eni konu kirlenmeye, masadaki kahkahalar tavsamaya, muhabbet tekrara sarmaya, güllükler dolmaya, kadınların yüzlerine sürdükleri pudralar uçmaya, Hamdi ve Ali Reşit arzunun şahikasına ulaşmaya, Selim'in kafası bulutlanmaya, Kerim emeline iyice yaklaşmaya başlayana dek. Sonra arkasına yaslandı Selim. Şehvetin sarp yamaçlarında mutlak bir vuslata doğru dolu dizgin yuvarlanan arkadaşlarına baktı. Onların yollarını yarıda kesip kalkmaya niyetleri yoktu. Mecalleri de. Odanın duvarlarını gözüyle taradı. Tek bir saat bile yoktu bu her bir ayrıntı düşünülerek döşenmiş şatafatlı odada. Tok ve kararlı bir sesle, "Hadi beyler kalkalım artık. Daha yolumuz var gidecek," diye arkadaşlarını bu esriklik halinden kurtarmak, kurtarıp önüne katmak istedi. Ali Reşit ve Hamdi onu duymazlığa geldiyse de Kerim karşı çıktı Selim'in isteğine. Ne Selim gibi içkinin tesirindeydi, ne de diğerleri gibi şehvetin esaretinde. Nasıl geldiyse bu eve, şimdi tam olarak öyleydi. "Yapma Selim ya, 40 yılda bir keyfe geldik dört can arkadaş, keyfimizi kahırlandırma, gözünü seveyim birader." Siz kalın öyleyse ben gidiyorum diye ayaklandı bu defa Selim. Yerinden hızla kalkınca birden başı döndü. Tekrar oturmak zorunda kaldı. Kerim koluna yapıştı. Kafaya almaya çalıştı onu. Neden oyun bozanlık ediyorsun? Neden gitmek istiyorsun ki sizinkiler Levante'nin partisinden gece yarısından önce dönmez? Hem dönseler de kimse yokluğunu fark etmez. Kal işte, kırma beni ne olursun. Bak gördün, burası başka yerlere benzemez. Burada sana hiçbir şey olmaz. Fısıldayarak konuşmaya başladı. Hastalık falan olmaz burada. Hem bu Kerim kardeşin sana bu gece bir güzellik yapacak, güven bana. Ne güzelliğiymiş o. Selim'in yumuşadığını fark edince fırsatı kaçırmadı Kerim. Hemen atağa geçti. Çünkü biliyordu, hemen derhal şimdi bir şeyler yapmazsa, kandıramazsa arkadaşını, kandırıp da bu evde onu tutamazsa asıl hezimeti o yaşayacak, günlerdir azar azar büyüttüğü hayalleri burada tuz buz olacaktı. Güzeller güzeli, peri gibi bir Rum kızı gelmiş geçenlerde madama söyledi. Daha siftah yapmamış kimseyle. Düşün, hakkını verecek biri için saklarmış madama. Bak, herkese nasip olmaz böylesi, ona göre. Selim, Kerim'in hakkında türlü metiyeler düzdüğü, güzelliğini bire bin katarak büyüttüğü bu kızla neden kendisinin değil de onun birlikte olmasını istediğini düşünmedi o sıra. Kerim'in teklifini kabul etti. Kızı koynuna almaya değilse bile bir kez olsun görmeye karar verdi. Kerim ise burada değil, biraz daha uzakta. Hemen değil, gece yarısına ramak kala bambaşka bir güzelin, gencecik bir dilberin, erkek eli değmemiş bir nazeninin kokusunu yavaş yavaş almaya başlamıştı bile. Gerdeğe az sonra girecek damadı yüreklendiren bir aile büyüğü edasıyla Selim'i yukarıya çıkmak üzere merdivenin başında uğurladıktan sonra diğer arkadaşlarına ses etmeden, başka kimseye görünmeden konaktan çıktı ve nice zamandır kendisini bekleyen arabaya bindi. Heyecan damarlarını tırpanlarken arabacı atların dizginlerine asılıyor, arabayı hızla sürüyordu. Yolun sonunda bir sevda hasreti, bir vuslat ihtimali onu bekliyordu. 8. Bölüm Sır. Madama'nın evinden fersah fersah ötede, henüz 18 yaşından gün almamış bir güzel, gün görmemiş bir dilber, pamuklar içinde yetiştirilmiş bir afife, sıkıntıyla ve kaygıyla ve heyecanla çocukluktan çıktığını muştulayan bir aşk buluşması için geri sayıyordu. Daha günler öncesinden o konak bu konak demeden dolaşan, varlıklı tüccar eşlerinden şendullara, gün görmüş haminnelerden gün görmemiş bekarlara, erkek eli değmemiş sofulardan namlı orospulara kadar cinsi latifin cümlesi içinde kafalayacak müşteri arayan, kafaladıklarına rengarenk ithal kumaşlar, parfümler, sahte veya gerçek mücevherler satan Leon Efendi'den almıştı bu gecenin müjdesini. Ve yine Leon Efendi'den öğrenmişti, gizli gizli mektuplaştığı, karşı karşıya geldiklerinde uzun uzun bakıştığı, tek başına kaldığındaysa derin derin düşündüğü sevgilisiyle ilk defa baş başa kalmak için çevrilen bütün desiseyi. Her şey Kerim'in Alman bir tüccarın evinde verilen tantanalı bir partiye, Rahmi Bey ve ailesinin de davetli olduğunu tesadüf eseri öğrenmesiyle başlamış, onun başının altından çıkmıştı. Cin gibi adamdı zaten. Fırsatın kokusunu fersah fersah uzaktan alır, bir kere aldı mı fırsatın kapısını açmak için ne lazımsa yapardı. Bazen fırsatın kapısına koç başlarıyla saldırır, bazen kapıyı var gücüyle omuzlar, bazen de tatlı dil döker, rica minnet ederdi ama açıp içeri girmeden o kapının önünden zinhar ayrılmazdı. Bu kez de öyle olmuş, duyar duymaz örmeye başlamıştı hayal ağlarını Afife ile kendi arasında yavaş yavaş, ince ince, bir o kadar da mahirane. Derhal hazırladığı planı uygulamaya koymuştu. Başta Selim olmak üzere ev ahalisini evden uzaklaştıracağı, gece yarısına kadar da evden uzak tutacağı, Afife ile baş başa kalacağı planı. Her şeyin daha da öncesi vardı tabii. Kavuşma arzusundan önce ilk kıvılcımın ortaya çıkışı da vardı haliyle. Bundan birkaç ay önce abinin en yakın arkadaşının yanında örtünmeye lüzum görmeyen Afife'yi, konakta üzerine tam oturan bir elbiseyle gördüğü o gün vardı mesela. Elbisenin üzerinden taşmış iri memelerini görünce, ilk o zaman fark etmişti onun artık çocukluktan çoktan çıktığını. Yine ilk o zaman fark etmişti. Çok değil, bir müddet sonra aşk kadehini hevesle ve cesaretle ilk defa eline alacağını. Ve davetle bakan gözlerini görünce İyice anlamıştı onun çocukluğun telaşından çıkıp kadınlığın sırrına erişmeye can attığını. Kerim'in yüreğinin dehlizlerinde en ufak bir ışık yanmamıştı o gün. Ne de erkekliğinin bir durulup bir kabaran sularında en ufak bir değişiklik olmuştu. Sadece bir fikir pıhtısı belirivermişti zihninin orta yerinde. Cazibeli ve tehlikeli, heyecan verici ve meşakkatli bir fikir belirmişti. Afife ile evlenmek, evlenip Rahmi Bey'in damadı olmak gibi hem cazibeli hem de heyecan verici ama bir o kadar da tehlikeli bir fikir. Anadolu'daki savaş er ya da geç bitecek, Nazen'in Fransız yengesi dayısını alıp eninde sonunda İzmir'e dönecek, evde bir sığıntı, işte maaşlı bir yardımcı olduğu günler geri gelecekti. Oysa Rahmi Bey gibi nüfus sahibi ve kudretli bir adamın damadı olmak, hem konağına demir atmak, hem de işine sahip çıkmaktı. Üstelik Selim gibi iş bilmez, çalışmayı sevmez bir oğul müsveddesi varken ve Rahmi Bey'in işini sahiplenecek, daha da genişletecek bir erkek evlada ihtiyacı bu kadar çokken. Bu yüzden cazibeliydi. Ancak ne var ki, Afife ile aralarındaki mesele vaktinden önce evdekilerden birinin kulağına giderse, asla o eve adımını atamaz, Selim'le olan hukuku da bir daha eskisi gibi olamazdı. Bu yüzden tehlikeliydi. Üstelik Rahmi Bey'in gözü yükseklerde, hayalindeki damat namzedi Kaf Dağı'nın zirvesindeydi. Kerim gibi dayısının yanına yanaşmış bir sığıntıyı, evine sığınmış bir yanaşmayı asla istemez, kızına layık görmezdi. Bunun dışında, Kerim'in bazı mimli evlerdeki namı yürümüş kadınlarla olan girift münasebetleri de İzmir'in çokça rağbet gören, bolca edilen dedikodularının başında Rahmi Bey'in malumatındaydı. Bu yüzden meşakkatliydi. Diğer yandan başta abi olmak üzere tüm ailesinin gözünün içine baka baka Afife ile görüşmek, gizlice komşunun bahçesine girmek, girip de kimsenin elini süremediği memnu meyveyi dalından koparıp avcunda hissetmek gibi bir şeydi. Bu yüzden heyecan vericiydi. Nitekim pek fazla durup yıllanmaya fırsat bulamamıştı bu fikir Kerim'in dimağında. Çok geçmeden eyleme dönüşmüştü. Afife'ye önceleri türlü türlü aşk mektupları döşemiş, yine Leon Efendi aracılığıyla bir sürü hediye göndermişti. Leon Efendi de hayrına yapmamıştı bu hizmeti. Bu ikisi arasında mekik dokuyarak gizli gizli yaptığı çöp çatanlıktan neredeyse küçük bir servet edinmişti. Bundan başka Kerim ne vakit konağa gelse pervasız bakışlarını kızın üzerine dikmiş, Afife'nin ailesinden duyduğu korkunun sımsıkı örttüğü pek çok kapıyı maharetli bir çilingir gibi tek tek açabilmiş, açıp içeriye girebilmişti. Birkaç defa da konak dışında görüşebilmişlerdi. Mesela bir defasında Rıhtım'da İngiliz iskelesine açılan sokakta Kostis Gavril'in yerinde gizlice buluşmuşlardı. Kostis'in pastanesi İzmir'in en gözde buluşma yerlerinden biriydi. Akşamüstü okul çıkışı, Aronis okulunun bıçkın delikanlıları, kendilerinden sonra dağılan Homerion okulunun kızlarını buranın civarında beklerler, bu pastanede yapılacak tatlı bir sohbet ihtiyacı içinde dil dökerlerdi. O gün benzer bir lezzeti tatmak için Kerim de Afife'ye dil dökmüştü. Afife aynı pastanede oturup ekler pasta yiyen, kahve içen, keyifle sohbet eden, görülmekten, görülüp de dile düşmekten zerre tasa duymayan pek çoğu gayrimüslimlerden oluşan, aralarında Damdesyon'dan tanıdık simaların da bulunduğu kızlı erkekli güruha imrenerek bakmış, bu kültürün bir parçası olma arzusunu bir kez daha hissetmişti. Rahmi Bey her ne kadar ticaret hayatında hak sahibi olmaya başladığı şu son 3-5 senedir Levanten terbiyesiyle yetişmiş bir tüccar gibi yaşıyor, ailesini de yaşatıyorsa da, Afife bilhassa Kordon'da ve Frank mahallesinde biraz dolaştığında, her iki yaşayış arasındaki farklılık hemen gözüne batıyordu. Mesele refah ve hürriyet, kılık veya kıyafet işi değildi. Yüzlerce yıllık bir yazgıyla baş etmekti. Bir defasında da İzmir'in göz görmez, kervan geçmez sapa mı sapa, izbe mi izbe sokaklarının birinde, narin tekerlekli, pirinç kollu, bordo püsküllü bir faytonun içinde buluşmuşlardı. Afife arabacının manalı bakışları karşısında, faytonun kırmızı kadife koltukları üzerinde ucuz bir çapkınlık yaptığı hissine kapılmış, bir daha böyle fayton tepelerinde, kapı aralıklarında, pastane köşelerinde buluşmaya tövbe etmiş, Kerim'in yanından kaçarcasına ayrılmıştı. Esriklik içinde bıraktığı, yanından kaçarcasına ayrıldığı için gururunu kırdığı sevgilisine ise daha sunturlu bir vaat vermişti. Bir dahaki sefere, gözden uzak bir yerde bir buluşma, buluşmadan ziyade kat'i bir kavuşma vaadini. Kerim işte bu gece Afife'nin verdiği vaadin izlerini takip ede ede Rahmi Bey'in konağının önüne gelmişti. Bu gece, o geceydi. Afife konağın Arnavut kaldırımlarına çarpıp, gecenin sükunetinde etrafa saçılıp dağılan at nalı seslerini duyunca, odasındaki şifonyerin üzerindeki aynada kendine baktı. Gözlerinin karası daha da irileşmiş, arkasında sakladıkları korkuya adeta perde gelmişlerdi. Yanakları, belki az evvel Behiye'nin odasında bulup sürdüğü allıktan, belki de heyecandan al aldı. Elini usulca boynunda gezdirdi. Sonra elbisesinin açıkta bıraktığı omuzlarında. Elbisesinin maviliği, şimdilik sükunetini muhafaza eden ama az sonra kabarıp kabarmayacağı tahmin edilemeyen durgun ve mağrur sular gibiydi. Son bir kez daha aynaya baktı. Baktığını iyice görmek, gördüğünü uzun uzun seyretmek ister gibi. Kendini beğenen kadının gözleri aynada tanrılaşır. Her şeyi yarattığına ve her şeye muktedir olduğuna kendini inandırır. Bu gece gözlerinin arkasında saklanan korkuyu yenmesi için bu tanrıyı Kerim'in gözlerinde de görmeye her şeyden çok ihtiyacı vardı. Sofaya inip konağın azametli kapısını yavaşça açtı. Sokak zifiri karanlığa rehindi. İlk defa İzmir'in sokaklarının çoğunun geceleri karanlıkta kalmasına sebep olan fahiş gaz fiyatlarına minnet etti. Misafirini içeriye aldı. Bodrum katında fosur fosur uyuyan Naciye ile Rezdan'a ses gitmesin diye kapıyı usulca örttü. 9. Bölüm Sifta. Güller Sokağı'nın en namdar konağının en üst katındaki odaların birinin kapısının önünde Selim, zihninde onu çekiştiren iki inatçı aygırın ortasında hareketsiz kala kalmış öylece bakıyordu zihnini daha da puslandıran sofradaki loşluğa, içeri girmekle girmemek arasında. Aslında çaresiz değildi. Hemen şimdi geriye dönebilir, merdivenleri gerisin geri inebilirdi. Ne var ki takati yoktu. Değil yürümek, şimdi böyle ayakta durmak dahi bacaklarının ona son bir kıyağıydı. Bütün enerjisini boş rakı kadehlerinin terlemiş yüzüne, boş yemek tabaklarının yağlanmış yüzeyine bırakmıştı. Şimdi ne heyecan, ne suçluluk. Zihninin boz bulanıklığı içinde düşünebildiği tek şey, bu durumdan nasıl kurtulacağı, kurtulamazsa şayet, içeride onu bekleyen bu tecrübeyi bu esrik haliyle nasıl kotaracağıydı. O böyle durdukça zihnindeki iki inatçı, iki ısrarcı aygır daha da asılıyordu her bir ihtimale. Selim daha da şaşırıyor, zihni daha da bulanıyordu. Birden Kerim geldi aklına. İşte bu iki aygırın arasındaki savaşın kaderini değiştiren de bu hatırlayış oldu. Sırf onun şerrinden, dilinin zehrinden çekindiği için sarp bir hamleyle kapının koluna abandı. Bir aygır, onu tutan sicimle birlikte yere kapaklandı. Kat'i üstünlük diğerinindi. İçeriye girer girmez, keskin bir yasemin kokusu çalındı burnuna. Yüksek ayaklı cibinlikli pirinç karyolada, yeni gelin edasıyla oturan siyah elbiseli kadın onu görünce ayağa kalktı. Selim ise tüm ağırlığıyla kapıya yaslanmış, zar zor açık tutabildiği gözleriyle, şamdanların öbek öbek aydınlattığı İran halısından gözünü kaldırmıyordu. Değerli bir halı olmalı diye düşündü. Değerli ve güzel. Sabahat Hanım geldi aklına. O ve onun pahalı acem halılarına olan fahiş düşkünlüğü. Sonra iç cebinden çıkardığı sigarasını yaktı. Tellendirmeye başladı. Hareketlerinde alışkanlığın etkisi kendini belli ediyordu. Odada kendinden başkası yokmuş gibi yatağa doğru yürüdü. Sanki kendi odasına gelmiş gibi yatağa oturdu ve az sonra her geceki mutat uykusuna dalacakmış gibi ayakkabılarını çıkarmaya koyuldu. Beriki onu izliyor, yapacağı bir müdahalenin tesirinden korkuyor, ipleri tamamıyla misafirine bırakmak istiyordu. Selim'in ayakkabısını çıkartamadığını görünce önünde diz çökerek çıkarmasına yardım etti. Selim sanki odada başka birisinin daha olduğunun ilk defa farkına varıyormuş gibi hayretle kıza bakıyordu. Ona kızın hareketlerindeki itaatkârlığa, buna karşın omuzlarına dökülen dalgalı açık kumral saçlarının dik başlılığına, siyah elbisenin ketumluğuna, beyaz teninin saflığına, dolgun dudaklarının davetkârlığına, kemerli burnunun küstahlığına, uzun kirpiklerinin nazlılığına, incecik kollarının korunmaya muhtaçlığına, yüzündeki mutantan makyajın anlamsızlığına. O kısacık mühlette ne kadarına bakabiliyorsa o kadarına. O kör kütük zihniyle baktığının ne kadarını görebiliyorsa o kadarına işte. Ayakkabıları ayağından çıkınca bulunduğu yerin mahremiyetini iyiden iyiye hissetti. Bu mahremiyetin izlerini görmek istercesine kızı süzmeye başladı. Nafile. Bu gece midesine inen alkol zerrecikleri hiçbir yere uğramadan dosdoğru kasıklarına doğru iniyor, orada nidalar atarak şahlanmaya kalkan arzuyu alaşağı ediyor, uyuşturuyordu. Odadaki mahremiyetin hakkını alıp vermekle ilgili aralarında bir danışıklı dövüş sürüyordu. Odaya derin bir ruhaniyet sinmişçesine kimse tek kelam etmiyor, çıt çıkarmıyordu. Selim yanındakini aldırmadan boylu boyunca uzandı yatağa. Maria ise denizin üzerindeki bir tahta parçası gibi yalnızca kıpırtısızca oturmaya devam etti. Hırçın ve bıçkın bir dalganın onu sürüklemesini bekliyor ve geleceğini biliyor gibiydi. Ancak tahmininde yanıldı. Selim şimdi ne kendini atıp katresi olmak istiyordu içinde bulunduğu bu ılık denizin, ne de kulaç atıp bulandırmak, su zerreciklerini oradan oraya savurmak. Yalnız be yalnız gözlerini kapatmak, kapatıp kurtulmak istiyordu zihnindeki boşluktan, odadaki loşluktan, bedenindeki uyuşukluktan, erkekliğindeki uykudan, üzerindeki bütün yorgunluktan, burnundaki yasemin kokusundan. Çok sürmedi dileğinin göğe ağması. Selim az sonra sızı verdi. 10. Bölüm. Korku. Rahmi Bey'in otoritesinin sindiği kapkara duvarlar arasında, arzunun buhar olup havaya karıştığı, etrafı tülden bir perde gibi çevirdiği bu kopkoyu gecede, henüz 18 yaşından gün almamış bir güzel, gün görmemiş bir Dilber, pamuklar içinde yetiştirilmiş Afife ömrünün en zor savaşını veriyordu. Meryem'in anaçlığıyla Havva'nın dişiliği, Meryem'in sofuluğuyla Havva'nın günaha meyyalliği, Meryem'in saflığıyla Havva'nın fettanlığı arasından birini seçip seçmemek üzerine, Havva'nın bütün kızlarının eninde sonunda yapmak durumunda kalacakları o kadim, bir o kadar da müzmin savaşı. Korkuyordu. Daha evvel korktuğu çok olmuştu. Babasından, annesinden, okuldaki öğretmenlerinden, gök gürültüsünden, bahçede dolaşan kargaların üzerini pisletmesinden, sokakta yanına yaklaşan köpeklerden, sokakta laf atan serserilerden, zaman zaman yanından geçen Yunan askerlerinden, Damdasyon'daki arkadaşları yanında küçük duruma düşmekten, ölümle burun buruna gelmekten, Ege'de yol kesen eşkıyaların şehre inmesinden, anne ve babasının abini daha fazla sevmesinden, fakirleşmelerinden. Bunlar çocuk zihninin yarattığı korkulardı. Lüzumsuz, kimi zaman dayanaksızdılar. Oysa şimdi korkunun bambaşka halini tadıyordu. Kerim'in kendisine olan saygısının eksilmesinden, Kerim'e karşı elinde başka kozunun kalmamasından, pişman olmaktan, zamanı geri alamamaktan, her şeyi eskisi gibi kılamamaktan terkip bir korkuydu. Ve ağzındaki kekremsi tattan hiç ama hiç hoşlanmıyordu. Oysa karşısında aşkta tecrübeli, kadınlar konusunda bilgili ve kadınları kendine aşık etmekte işinin ehli adam, onun bu korkularının mahiyetinin farkında dahi değildi. Her aşk faslı öncesi kadınların yüzlerinde benzer korkular, bir takım kaygılar görmüştü. En gün görmüşünden en terü tazeye, en dişli yelluzundan en pür nazenine kadar kabarık aşk defterinde kaydı olan cinsi latifin cümlesinde. Şimdiye kadar yüz yüze geldiği bütün bu korkular ve kaygılar gel geç, teskine muhtaç olanlardı. Ağzından çıkacak gönül çelici tatlı bir söz, verilecek teslimiyetçi bir yemin çabucacık dindireverirdi berikinde şahlanan kem hisleri. Bir kere dindi mi de, razı oluş hemen arkasından gelirdi. Kerim bilirdi ki kadınların kaygıları ve kuruntuları ortadan kaldırıldı mı, kısa bir müddet için dahi olsa tıpış tıpış gelirlerdi kendi ayaklarıyla sevdiklerinin yanına ve ilmek ilmek çözülürlerdi sevdiklerinin karşısında. Ve onlar çözüldükçe parçaları efil efil dağılır, ortalığa saçılırdı. Kimi erkekler karşılarındaki kadının ortalığa dağılıp saçılan parçalarına hiç el sürmez, üstüne basmadan, dokunmadan olay mahallini bir an evvel terk ederdi. Ama her kim ki ortalığa saçılan bu parçaları sabırla ve mahirane bir hamleyle bir araya getirir, işte o vakit sımsıkı kenetlenirdi birbirinden ayrı gibi duran parçalar. En sunturlu büyü dahi yine açamazdı kadınların bağını. Bu yüzden Kerim karşısında ne zaman göz bebekleri büyümüş, nefesini tutmuş bir kadın görse, Onun kaygılarını dindirip razı oluşu sağlamak için, gönül çerici tatlı sözler söylemek için dudaklarını hemen aralar, teslimiyetçi yeminleri bonkörce peş peşe sıralardı. Ne var ki bu seferki hatası, Afife'de gördüğü korkuyu, bu malum ve mutat korku ve kaygılardan biri sanması oldu. Solgun suratlı, bedbin bakışlı sevgilisinin çenesinden usulcacık tutarak onu ezberindeki sözlerle avutmaya çalıştı. Ay yüzlüm, yaşama sebebim. Bak yanındayım işte. Ne diye surat asıyorsun söyle bakayım bana. Memnun değil misin yoksa burada olmamdan? Oysa ben seninle biraz olsun baş başa kalabilmek için ne fedakarlıklar yaptım. En yakın arkadaşımı aldattım. Ne hayallerle geldim sevgilimin güzelliğinde kaybolmak için. Biliyor musun Afife? Artık hep benim olsun istiyorum bu güzellik. Senin güzelliğin. Hep benim ol istiyorum. Ömrüm boyunca bu çehreye bakayım. Bu çehreyle uyuyayım. Bu çehreyle uyanayım istiyorum. İşte böyle Kerim, Afife'yi önce yüce sevgisini ortaya koyarak, sonra sevgisinin karşılığını almadığından dem vurarak, gizliden gizliye duygu sömürüsü yaparak, laf arasında evlenme ihtimallerini hatırlatarak, korkmaması gerektiğini anlatarak, koşulsuz bir teslim oluş için çok önceden ezberlediği nakaratlarla rahatlatmaya çalışıyordu. Tüm cömertliğiyle onları bekleyen gecenin önünde set oluşturan tüm korkuları ancak böyle alt edeceğini sanıyordu. Ah bir bıraksa Afife kendini mahir ve işbilir ellerine. Birlikte sefa denizinde kulaç atsalar, kah dibe vurup kah yüzeye çıksalar. Sonra birlikte kıyıya vursalar. Kıyıda Kerim'in elini bırakırken mini minnacık bir şey de yanına alsa. Rahmi Bey kızını vermeye mecbur olsa. Tüm bu düşüncelerle birlikte Kerim'in damarlarında volta atan hırs daha da şahlanıyor, hemen, derhal Afife'ye sahip olma arzusu aklını köreltiyordu. Halbuki bilmiyor muydu? Zafere giden hiçbir yol anlık heyecanlarla, yersiz telaşlarla kat edilmezdi. Nitekim onun işin inceliğini bir kenara bırakarak sonuca ulaşmaktaki aceleciliği, Afife'nin boynuna korkularının geçirdiği ilmeğin daha çok canını yakmasına sebep oldu. Verdiği sözden vazgeçti. Vazgeçtiği için defalarca özür diledi. İçten içe öfkelendi Kerim. Hatta sağduyusunu sakladığı delikten çıkarmamış olsaydı, daha da ısrar edebilir, zorlayabilir, geri dönüşü olmayan hatalara düşebilirdi. Yapmadı. Sevecen, bir o kadar da sabırlı aşık tavrını tekrar takındı. Seni istemediğin bir şeye zorlamam. İstediğin beklemekse, istediğin kadar beklerim. Ama unutma ki bu gece sadece sana olan sevgim beni buraya getirdi. Altında başka sebep arama. İnsanlar hiçbir şeyi düşünmeden sevişebildiklerinde aralarındaki aşk parmaklıklar ardından kurtulabilir sadece. Unutma, aşkı parmaklıklar arkasında tutarak ona sahip olamazsın. 11. Bölüm Tövbe. Selim gözlerini açtığında ilkin nerede olduğunu çıkaramadı. Haliyle ne kadar uyuduğunu da. Olabildiğince sessiz, alabildiğine ışıksızdı içerisi. Sonra tavandaki kristal avizeyi görünce anladı. Çok değil birkaç saat önce sızdığını, çok uzakta değil, madamanın evinde olduğunu ve karısıyla değil, ismini dahi bilmediği başka bir kadınla birlikte uyuduğunu. Randevu evinde uyuyakalan ilk adam olarak beni müzeye koyacaklar diye içinden geçirdi. Duyanların onu müzeye değilse bile tefe koyacaklarına emindi. Kız adeta tabuttaymış gibi ellerini göğsünde kavuşturmuş, horul horul uyuyordu. Soluk alıp verdikçe yüz hatları uzayıp kısalıyor. Burun delikleri belli belirsiz genişliyordu. Manevi bir hayatın kapısını aralamışçasına yüzü huzur doluydu. Bu huzur ne madamanın ya da bu gece tanıştığı diğer kızların ne de rıhtımdaki gece kulüplerinde sıkça rastladığı kadınların yüzünde vardı. Madamanın sermayesi olan bu yeşil gözlü güzel kız, Selim'in habire aradığı, var olduğuna dahi artık inanmadığı manayı bulmuş olabilir miydi? Az sonra kız uyandı. Selim tarafından seyredildiğinin farkına varınca çabucak derdest etti uyku mahmurluğunu. Yattığı yerden doğruldu, usturuplu bir edayla toparlandı. Her hareketi ayrı bir vezin içindeydi. Selim çapkınca gülümsedi. Kızın dudaklarına baktı. Bu bakış, bu dudakları öpmeye hakkı olduğunun bir tebliğiydi adeta. Nitekim öptü de ardından. Karşılık görmeyi bekledi. Göremeyince geri çekildi. Kızın üzerinde sahip olduğunu düşündüğü hakkın teslimi için bir davet bekledi. Kızın yeşil gözleri karaya çalıyor, Zinhar sır vermiyordu. Mimli bir eve sermaye olmuş, kaşarlanmış bir orospunun gözlerinde taze ve hararetli bir istek değil, olsa olsa ya alışkanlık ya da bıkkınlık olur diye düşündü. Ama yine de vazgeçmedi. Tüm ağırlığıyla kızın üzerine yaslandı. Önce bir nebze hevesle, sonra hemen harekete geçmesinin gerektiğinin bilinciyle ve en nihayetinde karşılık alamamanın öfkesiyle öpmeye devam etti. Ne var ki çok sürmedi. Altında yatan kızın zevk almadığını, zevk almak bir yana rol yapmaya dahi tenezzül etmediğini, aksine kıpırtısız ve kayıtsız, hareketsiz ve umarsız bir halde Selim'e sadece tahammül ettiğini görünce büsbütün hevesi kaçtı. Hızla kızın üzerinden kalktı. Aceleyle giyinirken, karşısındakini incitme gayesiyle, onun iyi duyabileceği bir sesle, ''Fahişelerle neden yatmadığımı şimdi hatırladım. Frengi belasından korktuğumdan değil, zevke gelmediklerini bildiğim için diye söylendi. Birkaç saat önce zar zor geldiği bu odadan tıpış tıpış ayrıldı. Ayrılırken bir daha bir kadınla geçireceği aşk faslını parayla satın almaya kaç ağa yeltenmeyeceğine, böyle yerlere asla gelmeyeceğine kendi kendine yemin etti. Ne var ki yemini uçucu, tövbesi boşunaydı. Çünkü çok değil, pek yakında, başkasının zoruyla değil, bizzat kendi ayağıyla buraya yeniden gelecekti. 12. Bölüm. Konakta Gece Faslı. Bazen zaman sabah eliyle birlikte girdiği bu konakta alesta alesta gezinir, taşlıktan başlayarak tekmil odaları teker teker ziyaret ederdi. Beraberinde getirdiği topak topak rehavet bulutları ve evin üzerine serptiği ölü toprağıyla, günün nedenli uzun, hayatın nedenli sonsuz, Azrail'inse olabildiğince uzak olduğunu ev ahalisine muştularcasına günü de, ahaliyi de yavaşlatırdı. Evde dünyevi meselelere dair ne kadar telaş ve heyecan varsa derhal kışkışlardı. Ve gece el ayak çekilene kadar da hükümranlığını usul usul, yavaş yavaş sürdürürdü. Bazen de bir yerlere geç kalmış da acelesi varmış gibi koştura koştura gelir, seher vaktini bile beklemeden koç başlarıyla konağın kapısına saldırır, bir dağ eşkıyası gibi baskın verir, evin tahta merdivenlerini zangır zangır titretir, ahaliyi uykusundan ederdi. Daha evvel konağın üzerine serptiği ölü toprağını bir üfleyişte temizler, günün nedenli kısa, hayatın nedenli fani, Azrail'inse nedenli yakında olduğunu hatırlatırcasına dört bir tarafa sabırsızlık tohumları yerleştirir, ahalinin elini ayağına dolaştırır, kafalarını karıştırırdı. Ve gece el ayak çekilene kadar da hükümranlığını ayan beyan, dolu dizgin sürdürürdü. Gece el ayak çekilip de zaman konağı kendi haline bırakınca cinler taifesi çıkardı gün boyu saklanmış oldukları yerlerden. Zamanın yokluğunu fırsat bilirlerdi. Her biri bir diğerine ilişmeden, diğerinin yolunu kesmeden cirit atardı evin siyahtan ibaret olan karanlığında, zamansız kalmış boşluğunda. Aralarından bazıları buraya neden geldiğini unutur, musallat oluverirdi ev halkından birkaçına. Çöküverirdi hemen gırtlağına. Herkesin zaten eni konu kabarmış cürüm defterini eline alır, içinden birkaç sayfayı gizlice okurdu. Musallat olduğunun kulağına. Günahkarların rüyalarında karşılarına çıkarırdı günahlarını. Kem dillilere fısıldardı bet sözlerini. Cesaretsizlere yapmasını salık verirdi kuytuda kalmış niyetlerini. Ah edenlere hatırlatırdı tekmil ukdelerini. Ne var ki bu da çok sürmezdi. Sabah elinin fersah fersah uzaktan gelen uğultusu hemen alıkoyardı onları fanilerle olan bu hesaplaşmalarından. Gitme vakti geldiğini hatırlatırdı. İşte o vakit günahların failleri, ukdelerin sahipleri uyanıverirlerdi. Üzerlerinden ağırlık kalkar kalkmaz. Her biri pişmanlıkla ve sıkıntıyla açardı gözlerini. Kimi yaptıkları için, kimi de yapmadıkları için. Hemencecik kurumuş dillerini ıslatırlar, korkudan şişmiş idrar torbalarını rahatlatırlar ve rahatlamış, tüm sıkıntılarından arınıp ferahlamış olarak dönerlerdi yataklarına. Veyahut dönmezlerdi. Kolay kolay arınamazlardı onları sarıp sarmalayan sıkıntılardan ve pişmanlıklardan. Selim sabaha karşı sıkıntıyla uyandı. Bihiye'ye ses etmeden yataktan kalktı, komodinin çekmecesinde her daim duran el fenerini bulamadığı için el yordamıyla odanın içinde ilerleyerek kendini odadan dışarı attı. selamlığa gidecekti. Haziran gecesi olmasına rağmen, yaz kınında duramayan kana hasret bir kılıç gibi daha şimdiden Allah Allah nidaları atarak ahaliye saldırıyor, rahat vermiyordu. Şehir halkı bu seneki yazın kendilerine reva gördüğü zulmün sınır boyları hakkında enikonu düşünüyor, türlü türlü tevatürler üretiyorlardı. Verilecek her cefaya razı, her cezaya hazırdılar. Her şeye rağmen İzmir'i seviyorlardı. Neyse ki selamlık serindi. İzmir'in aman vermeyen sıcağına karşı bu konakta direnen son cepheydi. Selim sedire oturdu. Üst pijamasının cebindeki sigarayı çıkarıp masanın üzerindeki kibritle yaktı. Odadan çıkmadan önce yanına sigara almayı akıl edebilmişti. Sigarasını tellendirirken zihnin çarkları aheste aheste dönmeye başladı. Dün gece geç gelmiş, sonra da birkaç saat uyumuş olmasına rağmen kendini oldukça dinç hissediyordu. Gerçi ne zaman içkinin dozunu kaçırsa sabah erkenden uyanırdı. Ancak bu defa başkaydı sanki. Bu defa onu yatağından kaldıran, kaldırıp da selamlığa getiren damarlarında tek tük kalan alkol zerrecikleri değil, yüreğinde sebepsiz cirit atan bir sıkıntıydı. Ve Selim ne vakit sebebi olmayan bir sıkıntının üzerine çöreklendiğini fark etse tedirgin olurdu. Zira bilirdi ki, bir sıkıntıyı üzerinden atmak, ona bir kisve biçmekle, böylece cismiyle yüz yüze gelmekle, amansız bir meydan muharebesi yapmakla mümkün olabilirdi yalnızca. Ama karargahı bulunmayan, nereden çıkacağı belli olmayan düşman askerleriyle nasıl baş edebilirdi ki insan? Böyle bir sıkıntıyı en son Behiye doğum yaptığında hissetmişti. Böyle bir sıkıntı yüzünden Leyla'nın doğumuna göstereceği sevincin bile hakkını verememiş, bu sıkıntıyı üzerinden atmak için var gücüyle eski eğlencelerine dönmüştü. Ondaki bu değişimin sebebini bebek telaşına düşmüş ev ahalisinden hiç kimse anlamaya çalışmamıştı. İzmariti yarısında söndürdü. Ağzının tadı büsbütün bozulmuş, karnı iyice acıkmıştı. Mutfağa gitmeye üşendi. Onun yerine sedirin üzerine kıvrılıp uyumayı denedi. Uyandığında Rezdan'ın sesi kulaklarındaydı. Ne kadar uyuduğunun, ne zaman buraya geldiğinin bir an farkına varamadı. Afalladı. Rezdan her sabah yaptığı gibi selamlığı süpürmeye koyulmuş, bir de türkü tutturmuştu. Bahçelerde kalem var, arkamızdan gelen var. Kalkın gidelim efeler, yar fidan boylum, içimizde ölen var. O Selim'i fark edene kadar, Selim onu uyandırdığı için paylamıştı bile. Söylene söylene yukarı çıktı. Behiye hala uyuyordu. Güneş odanın panjurlarının açık olmasını fırsat bilip, demet demet ışık huzmelerini içeriye saçarken, yüz hatları yavaş yavaş hareketleniyor, sabaha yaman bir selam vermek için hazırlanıyordu. Teni güneş ışınlarını lıkır lıkır içtikçe, yüzündeki güller öbek öbek açılıyor, güzelliği katmerleniyordu. Oralı olmadı Selim. Pencereden sızan güneş ışınlarının muştuladığı sabaha da, Behiye'ye de sırtını dönerek uyumaya çalıştı. Başaramadı. Şimdiden hummalı bir koşuşturma, hararetli bir curcuna konağın kadınlarını kendine esretmişti. Sabahın kör saatinden beri Rezdan, ayda iki defa olmak üzere büyük temizliklerde eve yardıma gelen kadınlarla birlikte durmadan temizlik yapıyordu. Önce bahçe yıkanmış, selamlık ve taşlık süpürülmüş, yerler paspaslanmış, konağın diğer odalarına geçmek için Rahmi Bey'in uyanmasını beklemişlerdi. Neyse ki akşamki garden partiden geç dönen Rahmi Bey, her sabah olduğu gibi erkenden uyanıp kahvaltısını ettikten sonra işe gitmiş, kadınları fazla bekletmemişti. Kahya ise Sabahat Hanım'ın bir gün öncesinden verdiği siparişleri almak için dışarı çıkmıştı. Sabahat Hanım, akşam yemeğe gelecek misafirleri için bir gün öncesinde yapılan baklavaları yeterli görmemişti ki, Kahya'ya muhakkak Frank mahallesinde bulunan Aleko'nun pastanesinden yaş pasta almasını tembih etmişti. Aleko tatlılarıyla namlı olan Rum mutfağında yetişmiş, cam vitrininde sergilediği pastaların damaktan önce göze hitap etmesini bekleyen müşteri terbiyesinde pişmişti. Sabahat Hanım ne zaman eve hatırlı bir misafir kabul edecek olsa, Kahya'yı pastaneye gönderir, tercihi bizzat Aleko'nun zevkine bırakırdı. Aleko müşterisini nasıl memnun edeceğini gayet iyi bilirdi. Üstelik yapılan hazırlıklar, yalnızca evi süsleyip püslemek veya yemek masasını alayıp pullamaktan ibaret değildi. Sabahat Hanım daha günler öncesinden kendisi için kalmandan siyah dantela ve kumaştan gösterişli bir esvap, Afife için de Lourdes'dan beyaz müslin elbise almıştı. Behiye ise evdeki gardıropta duran, mahir bir terzinin eline ne zamandır hasret kalan İngiliz malı gök mavisi ipek kumaştan, konağa ayda bir defa dikişe gelen Rum terzi Eugenie'ye bir esvap diktirmişti. Akşam yemeğe Rahmi Bey'in hatırlı ahbabı olan Hurşit Bey ve ailesi gelecekti. Hurşit Bey, aslen Aydınlı olan bir incir tüccarıydı ve uzun zamandır da Rahmi Bey'in yakın dostuydu. İşgalin ilk zamanlarında, el altından Rumlara rahat vermeyen Türk çetelerine destek veren güruhun başını çekmesi yüzünden, Hurşit Bey'le her ne kadar Rahmi Bey'in arasına soğukluk girmişse de, zamanla bu soğukluk aradan çekilmişti. İzmir'de gitgide daralan ticaret hacmi yüzünden, bir süre sonra Hurşit Bey milli meseleleri, Rahmi Bey de Hurşit Bey'in yakın dostu olduğu için millici olarak mimlenme ihtimalini unutmuştu. Hurşit Bey'in bir de Afife'den birkaç yaş büyük oğlu vardı. Evdeki çocuğuna Selim ve Behiye'nin odasının bulunduğu kata sirayet edince Selim dayanamadı. Hamama gitmek üzere odadan çıktı. Rezdan sofadaki maun konsolun üzerindeki aynayı siliyor, Naciye kadın başında durmuş, ona bazı talimatlar veriyordu. Merak etme Naciye ablam yetişir. İlk defa misafir gelmiyor bu eve. Konsolun üzerindekilerin de tozunu al. Yapılacak iş çok. Eksik gedik olmasın lütfen. Unutmadan gümüş çatal bıçak takımını çıkar, gerekiyorsa güzelce bir parlat onları. Naciye kadının sesinde saray adabını iyi bellemiş, harem ketüdasının otoritesi vardı. Selim Rezdan'a hamamı hazırlamasını söyleyecekti. Vazgeçti. Bir an önce bu curcunadan kurtulmak, kimseye görünmeden evden çıkmak istiyordu. Odaya döndü. Behiye'ye ses etmeden usulca giyindi. 13. Bölüm Talih Kuşu. Konstantin gece şerefine düzenlenen tantanalı davetten sonra geceyi Aliotti'lerin Karşıyaka'daki köşkünde geçirmiş, ertesi sabah da maiyetiyle birlikte Anadolu'ya geçmek üzere yola koyulmuştu. O gidince Türk mahallelerinde de, Rum mahallelerinde de hayat mutat seyrini yeniden bulmuş, düne dair heyecanlar ve korkular hiç yaşanmamışçasına unutulmuştu. Münferit meselelerde geçmişi yad etmeye adeta lanetlenmiş insan aklı, milli şuur söz konusu olduğunda işte böyle her şeyi çabucak unutmaya eğilimliydi. İzmir'de toplumsal bellek bir balığınki kadar faniydi. Selim kulüpte her zaman oturduğu yerde oturuyor, sütlü kahvesini yudumluyor, bir yandan da gazete okuyordu. Kulüpte başta Rumlar ve Ermenilerin olmak üzere pek çok cemaatin gazete ve dergileri bulunurdu. Buna karşın Türklerin çıkardığı gazetelerin arasında işgale muhalif olanlara pek rastlanmazdı. Eline aldığı bütün gazeteler, Konstantin'in gelişinden bahsediyor, bu ziyaretin Anadolu'da yorgun düşmüş kadrolara ilaç gibi geleceğini söylüyordu. Ermenilerin çıkardığı Araveryan Mamul isimli dergi, kralın gelişinden önce tefrika edildiği için, Konstantin'in başka yerlerde çekilmiş fotoğraflarına bol bol yer vermişti. Selim Ermenice bilmediği için dergideki fotoğraflara bakmakla yetindi. Kerim, Ali Reşit ve Hamdi'ye kulübe gelirken duyduğu bir havadisi gülerek anlatıyordu. Güya geçen akşam Kordelya'da düzenlenen bir davette, hepsinin yakından tanıdığı saygın bir Fransız tüccarın Paris'ten yeni dönen kız kardeşi sarhoş olup herkesin gözü önünde soyunup dans etmiş, davettekiler bu hareketini yadırgamak şöyle dursun, bu davranışa alkış tutmuşlar. Dans eden kızın üzerine şampanya dökmüşlerdi. Adam İzmir'i kendi yaratmış gibi kasım kasım kasılıyor. Kardeşinin rezaletlerinden sonra Paris'e dönmesi yakındır diye ekledi. Bütün malumatı arkadaşlarına vermenin ve onları bir nebze eğlendirebilmiş olmanın gururunu yaşayan Kerim. Hamdi karıştı söze. Aman canım ne olacak? Eskisi kadar göze batmıyor bu gibi hadiseler. Savaşla kırdısından doğru dürüst konuşulmuyor bile. Ya da alıştı millet. Hatırlasanıza Muammer Uşakizade'nin Kramer'de verdiği bir davette miydi neydi? Yahudi doktorun kızı o da çırılçıplak soyunmuştu da bale yapmıştı daha kaç sene önce. Ne olay olmuştu ama. İzmir günlerce çalkalanmıştı. Neydi kızın adı? Bak aklıma gelmedi şimdi. Kerim omuz silkti. Gözü deminden beri hararetle gazete okuyan, arkadaşlarının sohbetleriyle yakından uzaktan ilgilenmeyen Selim'e takıldı. Ne haberler var bakalım? Memleketi kurtarabilmişler mi bari? Yok, daha kurtaramamışlar dedi zoraki bir tebessümle Selim. Aslında susacak, Akşamki günahın diğer paydaşlarının yaptığı gibi ağzını hiç açmayacaktı. Bu üç erkeğin sanki dün geceyi kendi evlerinde geçirmişçesine, namlı bir randevu evine yüz sürmemişçesine dün gecenin bahsini açmamak üzere yaptıkları gizli ahde zeval getirmeyecekti. Ancak dayanamadı. Randevu evindeki bir kadının koynunda alınacak zevkleri küçümsediğini, diğerlerine de göstermek için konuşmayı seçti. "Bu arada ben akşam sizden sonra eve döndüm. Kalmadım orada fazla," dedi, çok önemsiz bir malumat veriyormuş gibi. Kerim hayalet görmüşçesine irkildi. Yine de renk vermedi. "Yukarı çıkmıştın ama." "İstemediğimi söylemiştim. Bana göre değil orospularla yatmak. Sen biraz zevk almaya bakıyorsun. Kadın başka yerlere gitmiş sanki, seninle değil. Her şey numara, para için sesler çıkarıyor falan. Bana göre değil yani." "Kadınla yattın mı ki biliyorsun numara yaptığını?" Bu kez lafa karışan Ali Reşit'ti. Selim'in sözleri onu da rencide etmişti. "Hayır ama kadın para karşılığı yapıyor sonuçta. Ne olabilir ki?" "Saçma sapan konuşup adamı hasta etme." Kerim daha fazla tutamamıştı kendini. Bilhassa kulüpte ve diğerlerinin yanında her daim takındığı kibar tavırları bir kenara bırakmış, şimdi ağzına geleni Selim'den esirgemiyordu. "Ulan ben o kadar uğraşayım, madamanın en kıyak karısını sana ayarlayayım, herifin yediği halta bak. Bana o karı kaça patladı, haberin var mı? Orospularla yatmazmış. Bizden ne farkın var senin, paşa oğlu musun sen? Kızı olan kız mı bulacağız bir de sana?" "Zararını karşılarım." "İstemem senin paranı." Selim başta olmak üzere masadakilerin hiçbiri Kerem'in öfkesine anlam veremedi. Ali Reşit ara bulucu bir tavırla ortama hakim olan gerginliğe el koydu. Konuyu değiştirmeye çalıştı. Geçen gece üryan vaziyette dans eden genç kadın hakkındaki lakırdının artık hiç kimsenin dikkatini cezbedemeyeceğini fark edince, Kokoli Salaş Tiyatrosu'na Avrupa'dan gelen bir sirkin lafını açtı bu defa. Sirkte temsili verilen gösterilerden, ilginç tiplemelerden bahsetti. Kokoli her ne kadar ünlü Manakyan trupunun İzmir'e geldiği ve türlü dramları kapalı gişe oynadığı günlerdeki o sadık ve kalabalık kadrosunu kaybetmişse de, yine de İzmir'de tiyatro ile ilgilenen seçkin bir kitle için hala önemini muhafaza etmekteydi. Ancak Selim ya da Kerim, bugün için kendilerini o seçkin kadrodan biri gibi hissetmiyor. Ne sirkle, ne de sirkteki ilginç gösterilerle ilgileniyorlardı. Kerim sigarasını tellendiriyor, masadaki hiç kimsenin tahmin edemeyeceği düşüncelere dalıp gidiyordu. Demek Afife onu reddetmese, Rahmi Bey'in konağında az daha enselenecekti. Demek vaktinde o konaktan çıkmamış olsaydı, oracıkta Selim tarafından enselenecek ve bütün planları güme gidecekti. Dün akşam esef ettiği hadiseye, şimdi minnet ediyordu. Dün akşam talihsizlik diye nitelendirdiği şeyi, şimdi talihin ona mükellef bir kıyağı olarak görüyordu. Gülümsedi belli belirsiz. Talih kuşunun cilvelerine insanoğlunun aklının ermeyeceğini düşündü. Ve insanın son nefesine dek, kendisi için hangi hadisenin talihin bir keleği, hangi hadisenin de talihin bir hediyesi olduğunu hakkaniyetle değerlendiremeyeceğini de tabii. 14. Bölüm İhtilaf. Agop Efendi öğle kahvesini içmek üzere iki hatırlı dostu Joseph Efendi ile Rahmi Bey'i ziyarete gelmişti. Agop Mardikyan, soy ağacı İzmir'de kök salan, asırlardır da dallanıp budaklanan, halı tüccarlığı yapan Ermeni bir ailenin hayatta kalmış en yaşlı üyesiydi. Hali vakti yerinde olan diğer Ermeni iş adamları gibi İzmir'in mutena semtlerinde oturmak yerine o Ermeni mahallesindeki marangozlukla uğraşan dedesinden kalma konağı bırakmamıştı. Bu yüzden cemaatten kopmamış, başka kökten gelen insanlara karşı daima mesafeli yaklaşmış, Ermeni kimliğinin üzerine başka kimlik tanımamıştı. İzmir'de ensesi kalın pek çok Ermeni, başka diyarlarda, başka terbiyeler karşısında kendini İzmirliyim diye tanıtarak söze başlarken, o, Ermeniyim diye başlardı. Agop Efendi bir yandan sigarasını tellendiriyor, diğer yandan çok şekerli Türk kahvesini höpürdetiyor ve tüm bunları yaparken düzgün Türkçesiyle İzmir'in işgalinin sakıncalarından bahseden ve Venizelos'u boş hevesler peşinde koşan bir budalı olarak nitelendiren Rahmi Bey'e laf yetiştiriyordu. "Taraflı yaklaşıyorsunuz Mirim. Venizelos büyük Petro gibi hayalci değildi. Giritli kurdu yabana atmayın. Onun da kendine göre bildikleri vardı. İşgal boşuna olmadı. Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinin sakıncalarından dem vuracağınıza, bu işgali kimler hazırladı? Bunun üzerinde durmanın daha büyük bir faydası var bana kalırsa. Sizin de aralarında çok yakın dostlarınızın olduğu ittihatçı kadrolar hazırladı işgal için bütün şartları. Onlar ithal ettiler. Avrupa'dan milliyetçiliği bu ülkeye. Kendi varlıklı zümrelerini yaratacaklar diye önce Türk'le Ermeni'nin arasını bozdular, sonra Rum'la Türk'ün. Yunan idarecilerin hiç mi suçu yok? Evet, onlar da Kurzon'un politikasının dolduruşuna geldiler ama bütün işgalin faturasını Yunanlılara, hele hele Rumlara kesmeyin. Sükunetle düşündüğünüzde sizin değil, damarlarınızdaki Türk kanının vücuda gelip konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Yapmayın, rica ederim. Aslına bakarsanız, İzmir'in haklı gerekçelerle işgal edilip edilmediği o kadar mühim değildi Agop Efendi için. Ya da savaşı kimin kazanıp kazanmayacağı. O ittihatçılara kızgındı sadece. Muammanın engin ve hırçın denizlerinde bata çıka, güç bela su üstünde kalmaya çalışan, içinde envai çeşit milleti taşıyan Memalike Osmaniye isimli yaşlı geminin dümeninin sığ sulara, sarp kayalıklara doğru kırılmasının da, geminin kayalıklarda paramparça edilmesinin de bütün vebalini ittihatçılara yüklüyordu. Ne vakit siyasi meseleler hakkında biriyle tartışacak olsa, kendisi artık çoktan mevta olmuş, İttihat Terakki'nin hala açık kalmış amel defterinin içinden birkaç sayfa okumaya yelteniyordu. Ermenileri amele taburlarına gönderenlerin, Anadolu'da arı bir Türk tebaası kurmak ve milli burjuvazi yaratmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak için milliyetçiliği ithal ederek yüzyıllardır kardeş kardeşe yaşayan Türk ve Ermenilerin bahçelerine nifak tohumu ekenlerin, sonra da meyvelerini budamak üzere Ermenileri tehcir edenlerin onlar olduğunu ileri sürüyordu. Üstelik yalnız ileri sürmekle kalmıyor, kimi zaman ittihatçılara duyduğu öfke, Türk tebaasından herhangi birine karşı kendini dışarı vurabiliyordu. Halbuki böyle anlar nadiren yaşanırdı bu yazıhanede. Her milletten, her meşrep ve mezhepten insan gelir, kimi hararetle işgali haklı gösterir, Benizelos'a metiyeler düzer, kimi ise milli davayı destekler, ordularını şevklendirmeye çalışan bir komutan edasıyla Anadolu'daki savaş hakkında kahramanlık destanları düzerdi. Ne konuşulursa konuşulsun, Rahmi Bey ve Joseph Efendi asla taraf tutmazlar, kat'a tartışmazlardı. Ancak Agop Efendi ne vakit bu yazıhaneye gelse, Anadolu'daki tarımdan, ithalat ve ihracatın durumundan menbaasını alan ve gürül gürül akan sohbet gitgide hırçınlaşır, yazıhanedekileri, bilhassa Rahmi Bey'i başladığı yerden fersah fersah öteye sürüklerdi. Nitekim bugün de tartışma öyle alevlenmişti ki, Rahmi Bey birden Agop Efendi tarafından millici olmakla suçlanırken buldu kendini. Hemen toparlandı, silkindi. Bir milliciğininkine benzer bir gömlek varsa üzerinde hemen çıkarıverdi. Çünkü son istediği şeydi millici olarak mimlenmek ve yine en son istediği şeydi Rum dostlarıyla arasının bozulması. Hayır canım, ne münasebet, siz de Agop Beyciğim, taraf tutmam bilirsiniz. İtilafçılardan da millicilerden de yakın dostlarım vardır ve hatırları inanın ki çok büyüktür bende. Bu yüzden imtina ederim taraf olmaktan. Rahmi Bey konuyu değiştirmeyi denedi. Ortağına doğru bakarak, bu arada yüksek okul kuracakmış Yunanlılar buraya, Darülfünun gibi, haberiniz var mı? Agop Efendi konuyu uzatmaya kararlıydı. Gayet tabii değil mi efendim buraya kendi yüksek okullarını kurmaları? 500 yıl beklediler bunun için. Helenistan için. Ne Helenistan'ı canım? Venizelos'un aklı fikri Küçük Asya. O da her Giritli gibi Anadolu hayaliyle büyümüş. Bu defa Joseph Efendi karıştı söze. O da var tabii. Ama korktular Ermenilerin başına gelenler, Anadolu Rumlarının başına gelecek diye. Aceleleri biraz da bu yüzden. Kendilerine göre önlemlerini aldılar. Hep o ittihatçı domuzların yüzünden. Muasırlaştıracağız diye Türkleştirdiler koca memleketi. Almanların dümen suyundan çıkamadılar. İttihatçı mı kaldı dostum? Geçti bitti hepsi. Yine biz bize kaldık, kör topal idare ediyoruz dedi Rahmi Bey. Konuyu kapatma isteğinde hala ısrarcıydı. İttihatçılık lafı güzaf efendim. İsmi değişti, zihniyet hep aynı. Bakma şimdi padişah ve kabine İngiltere ve Fransa'nın huyuna gidiyor. Fırsatını bulsalar İttihatçıların bıraktığı yerden devam ederler. Aynı tas aynı hamam. Gelenekler değişmedikten sonra Ankara'daki hükümet başa gelse kaç yazar? Doğru söylüyorsunuz da, Vali Bey de ittihatçıydı. Hem de cemiyetin has adamıydı. Adamcağız az çabalamadı buradaki Ermenileri tehcirden azade kılmak için, dedi Joseph Efendi. Göz ardı edilen bir durumu hatırlatmanın huzuruyla arkasına yaslandı. Vali Rahmi Bey'i ayrı tutuyorum. Muhterem bir adamdı o. Her muhitin, her devrin müstesna insanıydı. Umumi harpte bile nizamını bozmadı şehrin. Türk orduları cephede savaşırken İngilizlerle, Fransızlarla olan hukukuna zeval getirmedi. Bir şu Hilisostomos'la anlaşamadı sadece. Az oturmadık onunla Levantenlerin sofralarında. Öyle, iyi içerdi Vali Bey. Keyif adamıydı. Hem Hilisostomos'la kim anlaşabilmiş? Venizelos bile sevmiyor adamı, dedi Joseph Efendi. Vallahi şu ya da bu başa gelsin, aldırmıyorum ben. Bir İzmirli olarak tek istediğim İzmir'in eski günlerine dönmesi, şehrin normalleşmesi. Pek çok hatırlı iş adamı İzmir'e hala dönemiyor. Siz de farkındasınız. Eski tadı kalmadı İzmir'in, dedi Rahmi Bey, bir tefekkürü dile getirir gibi. Böyle bir itham karşısında Agop Efendi'nin söyleyecek bir sözü kalmamıştı. Dalgın dalgın baktı sigarasının havada asılı kalmış dumanına. İşgal neden olursa olsun, İzmir'in tadı eskisi gibi değildi. Kordon'da, Frank Mahallesi'nde hayat eskisi gibi devam ediyor, şehrin gün görmüş kadrosuna yıllardır hükmeden terbiye hala sürüyordu belki ama, o gün görmüş kadronun hatırlı simalarından pek çoğu artık eskisi gibi boy göstermiyordu. İzmir'in itibarlı para babaları daha işgal lafını duyar duymaz, ya Girit'e ya da Avrupa'daki soydaşlarının yanına gitmişlerdi. Kramer'de, Avrupa Kulübü'nde yine aynı şatafatlı balolar düzenleniyordu. Belki baloların aranan yüzleri eksilmişti. Özenle hazırlanmış bir tertip, bu çok renkli şehrin üzerine koyu renk bir türlü örtmüştü. Bundan çok değil. 6 ay kadar önce, İzmir'in önde gelen ailelerinden biri olan Giraudların, Bornova'daki evinde verilen yılbaşı partisinin izleri hala Agop Efendi'nin belleğinde taravetini koruyordu. Haftalar öncesinden aşçıların ve uşakların hummalı bir telaş yaptığı, köşkün botanik bahçesinin etrafına fenerler konularak ve bahçedeki irili ufaklı süs havuzlarının ipek çadırlarla kuşatılarak tam bir masal alemine dönüştürüldüğü partiye, başta Levanten aileleri olmak üzere çeşitli millet ve terbiyeden terkip seçkin bir kadro katılmış, garsonların davetlilere sebil ettiği içkiler ve orkestranın eşliğinde sabahlara kadar dans etmişlerdi. O sıra Agop Efendi bunun böyle olduğunu tahayyül edemese de, İzmir bu kadar çeşitli millete ve terbiyeye mensup böyle bir güruhu bir arada bir daha göremeyecek, düzenlenen balolar ne denli ihtişamlı olursa olsun, hiçbiri Giraudların o son yılbaşı balosunun yanına dahi gelemeyecekti. 15. Bölüm Yılan. Selim ve arkadaşları Clonaridi gazinosunda hep beraber akşam yemeği yemişler, sonra Kramer'in hemen yanındaki Budapeşte birhanesinde geceye devam etmeye karar vermişlerdi. Gecenin başından beri diğerlerinin içtikçe mayalanıp kabaran neşesine karşın Selim pek durgun, pek vakurdu. Gece yarısına doğru yalçın ve bıçkın bir hamle yaparak oturduğu tahta sandalyeden kalktı. Arkadaşlarının soru sormasına mahal vermeden, cebinden çıkardığı bir tomar kağıt parayı saymadan masanın üzerine bırakıp biraz hava alacağını söyleyerek çıktı gitti. Ta en başında hakikaten de niyeti buydu. Biraz dolaşıp hava almak, birhanenin sigara dumanına gark olmuş boğucu havasından kurtulmak. Ne var ki, insanın niyetiyle kısmeti aynı yöne doğru akan, sonunda aynı nihayete varan iki yoldaş, iki ruhdaş nehir olmuyordu kimi zaman. Bilakis iki zıt yöne doğru akan, aktıkça birbirinden uzaklaşan, sonunda insanı şaşırtan bambaşka iki nehir olabiliyordu zaman zaman. Bu gece Selim için de öyle olmuş, rıhtımda yürümekken niyeti, bacakları isyan bayrağı çekerek önce onu rıhtımdan tali yollara, dar engebeli sokaklara sokmuş, sonra Güller Sokağı'na kadar getirmişti. Selim biraz da sarhoşluğun tesiriyle, çok geçmeden kendini madamanın evinin önünde bulmuştu. Kapıyı bu defa madama açtı. Ne vakit böyle gece yarısı hiç beklemediği halde kapı çalacak olsa, ya bir uğursuz, ya bir arsız, ya da yolunu şaşırmış bir basiretsiz olurdu kapının ardında. Ve daima madama açardı kapıyı. Davetsiz misafiri oldum olası sevmezdi. Davetle veya icazetle gelenlere gösterdiği misafirperverliğinden onları zinhar payelendirmezdi. Davetsiz misafiri birkaç okkalı sözle kapıdan savar, eğer savamazsa bu defa konağın kahyasına durumu havale ederdi. Arnavut kahya, konağın asayişini nasıl sağlayacağını gayet iyi bilirdi. Ne var ki öyle olmadı bu defa. Az biraz öfkeyle, daha ziyade tedirginlikle açtığı kapının ardında Selim'i görünce önce biraz şaşırdı. Sonra hemencecik anladı bu sarsak adımlı, kıt akıllı erkek arıyı fersah fersah öteden buraya çeken şeyin, yukarıda boylu boyunca uzanan, yeşil gözlü bir dilberin saçlarından buram buram yayılan Yasemin kokusu olduğunu. Üstelik sadece şimdi değil, daha geçen gece Selim'i kaçarcasına ve kızgınlıkla konaktan çıkarken gördüğünde anlamıştı, onun bu eve sırf Maria için tekrar geleceğini. Madama biliyordu çünkü. Tamamlanmamış bir vuslat, insana azap çektirirdi. Ne oturduğu yerde oturabilir, ne durduğu yerde durabilirdi insan. Arafta öylece kala kalırdı, hesaplarını kapatmamış, alacaklarını alamamış huzursuz bir ruh misali. Kurbanını yalnızca bedenen öldüren, zihninde bir türlü öldürmeyi beceremeyen her katilin maktulü zihninde de gömebilmesi, böylece huzura erebilmesi için cinayet mahalline eninde sonunda dönmesi gibi, yarım kalan hesaplar, boğazda düğüm olan ukdeler dillenir, sahibini hesabını kapatmaya mecbur ederdi. Selim de dönmüştü işte. Kişiler ve hadiseler hakkında verdiği hükümlerde bu defada yanılmamıştım adama. Selim'i içeri buyur etti. Bu gece hatırlı bir beyzade için küçük bir istisna yapsa, konak başına yıkılmazdı ya. Usulca kızlardan birinin kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra, onu geçen gece gördüğü odaya kıyasla daha mütevazi birine geçirdi. Halden anlayan bir edayla, Selim'e ziyaretinin sebebini sormaya dahi tenezzül etmedi. Az sonra madama ortalıktan çekildi. Kızlarından biri Selim'e Maria'nın kendisini beklediğini ilettikten sonra, odasına kadar ona eşlik etti. Maria yine odada yatağın yanında ayakta durmuş, onu bekliyordu. Geçen gece yanından teğet geçen akıbet için bu defa hazırdı. Sebebini bilmediği bir heyecan vardı üzerinde. Bu adam daha önce gördüğü adamlardan farklı değildi onun için. Verdiği paranın hakkını almak isteyen, şimdiye kadar gördüğü diğer erkeklerle aynı meşrepten, aynı tıynetten olduğuna kâniydi. Yine de geçen gece öyle kaçıp gitmesine anlam veremiyordu. Madamanın konağına ucuz akşam çapkınlığı için gelen bir adam, buranın sermayesi olmuş bir kadınla daha başka nasıl bir tertipte yer almayı düşünüyor olabilirdi ki? Selim odanın ortasına gelene kadar, Maria'nın elbiseden dışarı taşmış beyaz tenine alıcı gözle baktı. Kızın yüzündeki yorgunluğa karşın, dipdiri ince teni yaşının tahmininden de küçük olduğunu tebliğ ediyordu. Dizlerine kadar inen siyah dantel elbisesi, bu dal gibi güzel kızın en mahrem sırlarını saklamanın gururunu taşıyordu. Selim kuyruğunu yemek, tamamı ermek için ne zamandır bekleyen ihtiras yılanının, ayaklarından başlayarak usul usul iliştiği bedeninde, şimdi hızla yol aldığını, bacaklarından yukarıya doğru çıkmaya çalıştığını fark etti. İhtiras yılanı teninin üstünde sürüm sürüm sürünürken, kanı fokur fokur kaynıyordu. Bu defa hiçbir hesabın içine girmeden onu öpmeye başladı. Gece sona erdiğinde, ihtiras yılanı kuyruğunu yutarak çemberi tamamlamıştı. Şafak vakti üzerindeki yorgunluktan arınınca yataktan doğruldu. Hızla giyindi. Yanında uyuyan Maria ile yüz yüze gelmekten kaçar gibi olay mahallini terk etti. Her şey sessiz filmlerdeki gibiydi. 16. Bölüm. Fazla naz. Kerim bu. Hiç durabilir mi? Dursa bile sabredip bekleyebilir mi? Zaman hiçbir şeyi geri almayacak kadar geçici. Aynı kılmayacak kadar havai, durup kimseyi beklemeyecek kadar aceleciyken ve kaderde ne yapacağı bilinmeyecek kadar gelgitliyken ne diye durup bekleyecekti ki? Madem ki delişmen bir nehir gibi dolu dizgin tek yöne doğru akıyordu zaman, o halde kıyıda bekleyen balıkçılar gibi nehrin önüne bıraktıklarını bekleyecek, önüne bıraktıklarıyla yetinecek göz var mıydı onda? Kerim, Hurşit Bey ve ailesinin geçen gece Rahmi Beylere Afife ile oğullarının izdivacı için görüşmeye geldiklerini laf arasında Selim'den öğrendiğinden beri hiç vakit kaybetmiyor, her gün Afife'ye onu görmek, onunla görüşmek istediğini belirten mektuplar yazıyor, bu iki sevgili arasında posta güvercini gibi çalışan Leon Efendi ile birlikte bunları ve onun için aldığı pahada ağır, yükte hafif bazı hediyeleri gönderiyordu. O ilgisiyle üzerine düştükçe, gösterdiği ilginin Afife'nin nazarında değeri düşüyordu. O hediyeleriyle Afife'yi şımarttıkça, gönderdiği hediyeler etkisini yitiriyordu. O görüşmek için ısrar ettikçe, Afife kendini daha da naza çekiyor, o veya bu bahaneyle görüşme isteğini habire erteliyordu. Kerim onu avcunun içine almaya, muradına ermeye kafayı ne kadar taktıysa, o da Kerim'le oynadığı bu aşk oyununa ve onun verdiği hazlara o kadar kapılmıştı. Aşk hakkında bilgisiz, ilişkiler konusunda tecrübesiz olduğu için oynadığı bu aşk oyununun baki, Kerim'in ilgisininse daimi olacağını sanıyordu. Afife ile işlerin istediği gibi gitmemesi, Kerim'i Nurbanu'ya doğru itiyordu. Kırılan gururunu onun büyük aşkıyla onarmaya, eksilen güvenini onun şefkatiyle tamamlamaya çalışıyordu. Gecelerini onunla geçiriyor, İzmir'in muhtelif yerlerinde belli aralıklarla ziyaretine gittiği metreslerine artık pek uğramıyor, mimli evlerin eşiğinden adım atmaya kalkışmıyordu. Sanki Kerim'in bir kadının aşkını sadece kendisine adamasına ihtiyacı vardı ve bunu da bir tek Nurbanu'da buluyordu. Ancak Nurbanu'nun varlığıyla kırılan gururunu onaran, eksilen güvenini tamamlayan Kerim, o vakit bilmiyordu ki, bir kadının aşkını tek bir erkeğe adaması ulvi olduğu kadar tehlikeliydi. Bilmiyordu ki, bir kadın bu hayatta sadece bir tek kişinin aşkı için yaşıyorsa, onu kaybetmemek için yapamayacağı şey yoktu bu dünyada. 17. Bölüm. Alışveriş. Ufak tefek üç kadın, faytondan indikleri yerden, birbirlerine sokula sokula, sokaktaki kalabalıkları yara yara yürüyerek, bedestenin dar geçitlerinden güç bela geçerek Frank Caddesi'ne vardılar. Yüzleri yorgun, farklı nedenlerden dolayı içleri huzursuzdu. Her birinin aklı dop doluydu ve hiçbiri bir diğerinin ne düşündüğünü tahayyül dahi edemiyordu. Yeni bir İzmir sabahı, dünden kalma hezeyanları diriltmiş, hırsları körüklemiş, heyecanları ihya etmiş, sakinlerini dünden kalan hesaplarını kapatmaları için sokaklara çoktan döküvermişti. Rıhtım'da, Kordon'da, Punta'da, Bella Vista'da ama en çok Frank Caddesi'nde şehrin sızım sızım sızlatan ihtirasları, fokur fokur kaynayan umutları ortalığa saçılmıştı bile. Ezan sesinden tecrit edilmiş, çan sesinden başka ilahi bir hüküm tanımayan bu sokak, en az gediklileri kadar misafirlerinde de dünyevi nimetleri tatma hevesi uyandırıyordu. Eğer kutsal kitaplarda anlatılan Babil Kulesi'ne benzeyen tek bir yer varsa dünyanın bir yerinde, o da İzmir'in Frank Caddesi'ydi. Burada hiçbir yerde benzeri görülmeyecek kadar çok çeşitli dil konuşulmakta, her meşrepten, mezhepten, dinden ve milletten insana rastlanmaktaydı. Bu sokağın ve bu şehrin kaderine asırlardır omuz omuza durarak yön veren tüm bu insanlar, bu şehrin geçmişinde bir ize, geleceğinde bir role sahip olmanın gururunu yaşarlardı. Bu sokağa adım atanlar, hem bütün kimliklerinden sıyrılıp kalabalıkla biri olmanın kıvancını yaşar, hem de sahip olduğu farklılıklarla tüm bu kalabalıktaki biricikliğine ve eşsizliğine hayret ederlerdi. Her fert bu rengarenk mozaik içindeki önemini çok iyi bilirdi. Sabah saatleri olmasına rağmen, yaz güneşi daha şimdiden yalımlanarak arza ulaştığı için, Frank Caddesi'ndeki dükkanlar bir serinlik ihtiyacı içinde tentelerini indirmişlerdi. Manavlar tezgahlarını dışarı kurmuş, rengarenk mevsim sebze ve meyvelerini sokaktan geçecek kadronun ilgisini cezbetmek için sergilemekteydi. Mağazaların vitrinleri yazı karşılamak için çoktan hazırlanmış, rengarenk ipekli elbiselerle, şapkalarla, glase eldivenlerle, göz alıcı bluzlarla, desen desen eşarplarla donatılmıştı. Bütün konfeksiyon mağazalarındaki tezgahtarlar, az sonra görücüye çıkacak vitrinlerdeki mankenlerin üzerindeki giysilerin sağını solunu düzeltiyor, birkaç rötuşla giysilere albeni kazandırmaya çalışıyorlardı. Zeno Paola iştah açıcı ithal bisküvileri, büyük teneke kutularda sattığı çikolata ve drajeleriyle yarattığı sadık müşteri kadrosu tarafından işgale uğramaya başlamıştı bile. Sabahat Hanım, Behiye ve Afife bu bereketli pazarda erkenden alışverişe çıkmışlardı. Geçen akşam kızına görücü gelen Sabahat Hanım, kızının çeyiz namına elle tutulur hiçbir şey olmadığını fark edince telaşla alışverişe çıkmaya niyet etmiş, gelini ve kızını da peşi sıra sürüklemişti. Her ne kadar Afife çok ayak diremiş, evlenmek istemediğini defalarca belirtmiş, Rahmi Bey de bu izdivaca sıcak bakmadığını karısına tebliğ etmişse de, yine de Sabahat Hanım aklına koymuştu bir kere. Bir an evvel Afife'yi baş göz edecekti. Hem Hurşit Beylerden daha münasip bir aileyi bir daha nereden bulacaktı? Afife koca kız olmuştu ve hala kapılarına dayanan başka bir Allah'ın kulu dahi yoktu. Şu Rahmi Bey de katip adama kız vermem diye tutturmuştu. Sanki kızı isteyen başka biri var. Zaten son günlerde bir tuhaf olmuştu. Dili epey bir uzamıştı Afife'nin. Maazallah evde başına kalacaktı Sabahat Hanım'ın. Ne olmuş yani mahtum katipse? Babasının çok şükür durumu vardı. Rahmi Bey de yardım ederdi. Sonradan görme bir tüccara verse daha mı iyiydi? Böyle düşünmekten kaç gecedir gözüne uyku girmiyordu Sabahat Hanım'ın. Ama kararını vermişti. İster Afife ayak diresin, isterse Rahmi Bey inat etsin, kızın çeyizini bir an evvel tamamlayacak, cümle alemin ağzına düşmekten kurtulacaktı. Ayrıca Rahmi Bey başlangıçta Behiye'yi de istememiş, Behiye için de muhalefet etmemiş miydi? Sonra nasıl da yumuşamıştı Behiye'ye. Şimdi de yumuşardı. Sabahat Hanım allem eder, kallem eder, kocasını ikna ederdi. Sabahat Hanım, Afife ve Behiye gördükleri her mağazaya girdiler. Girdikleri her mağazada çok şey beğendilerse de ne lazımsa o kadarını aldılar. Ufak tefek şeyleri eve haftada bir defa muhakkak uğrayan bohçacı kadın Ester'den tedarik edebilirlerdi nasılsa. Üstelik yaz sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatlar daha da artmış, el yakmaya iyiden iyiye başlamıştı. Sabahat Hanım kocasının huyuna gidip onu bu izdivaca razı etmekken niyeti, bu çeyiz alışverişi yüzünden öfkelendirmeyi hiç mi hiç istemedi. Hele hele Rahmi Bey, evdeki kadınların çul çaputa, giyim kuşama fahiş paralar harcamasına bu denli karşıyken. Rahmi Bey, Joseph Efendi ile olan bunca yıllık kuvvetli ve kavi ortaklığın düsturunu evdekilere de hissettirir, onları israftan uzak tutabilmeye gayret ederdi. Eğer Rahmi Bey ve ailesi şu kısa süreli ticaret hayatında sefahatin bir ahtapot gibi kuvvetle ve ısrarla insanı saran kolları arasında kalmadıysa, işretin insanın aklını karıştıran dehlizlerine pek dalmadıysa ve Memalike Osmaniye'de savaş zenginlerinin cümlesine dadanan, müsriflik denen iflah olmaz illete yakalanmadıysa, bu biraz da Joseph Efendi'nin bu ortaklığın harcına koyduğu terbiye sayesindedir. Joseph Efendi, bu hayatta hele Osmanlı Devleti gibi fokur fokur kaynayan bir gayya kuyusunda insanı alaşağı edecek, kuyunun en dibine gönderecek bir şey varsa eğer, bunun belirsizlik olduğunu söylerdi ezelden beri. Ve eğer insan, belirsizlik denen peleğin en kancık yüzüne okkalı bir sille atamıyorsa, o vakit onunla yüz yüze gelmemek için tüm önlemleri almalı, sırtını pek, karnını tok tutmalı ve kenarda köşede, hazırda para bulundurmalıydı. İnsan yarın ne olacağını öngöremiyorsa eğer, ne yapacaksa bugün yapmalı, yarından büyük medetler ummamalı, her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıydı. İşte Rahmi Bey, ortağının ticaret hayatı boyunca ezberlettiği bu katı düsturu evdekilere aşılamaya çalışırdı. Selim dışında, cümlesine. Az sonra ellerinde alışveriş paketleriyle kordona indiler. İngiliz iskelesinde bulunan High Life Pastanesi'ne girdiler. Niyetleri biraz soluk almak, belki bir fincan çay içip ekler pasta yemekti. Her gün olduğu gibi yine kalabalıktı High Life. Avrupa butiklerinin elinden çıkan giysilerle kuşanmış kadınlar ve erkekler, Rosenthal marka fincanlarıyla çaylarını yudumluyor, birbirinden leziz pastalarını tertipli bir edayla yiyor, buranın havasına sinen ortak havayı solumanın gururunu paylaşıyorlardı. Ama en çok da onlara servis yapan garsonların kulaklarını kabartmalarını aldırmadan ve kimseyi tınmadan memleketin ahvalini, Yunanlıların savaştaki akıbetini çekiştirip duruyorlardı. Kavi bisicimi bir o yanından, bir bu yanından çekiştirir gibi. Türkler ve Yahudiler bir ucundan, Ermeniler ve Rumlar diğer ucundan habire çekiştiriyor, sicim gerildikçe geriliyor, uzadıkça uzuyordu. Bazı dengeler değişiyordu. Hiçbir yere varmayan, uzadıkça gerilen bu sohbetlere Levantenlerin katıldığı zamanlardı bunlar. Garsonların şaşkın, tarafların kızgın bakışları altında sicimin nereye doğru meyil alacağını kimi İngiliz, kimi Alman, kimi Fransız veya İtalyanlardan oluşan homojen olmayan bu güruh belirliyordu. Sabahat Hanım ve yanındakiler, masalardan taşan sohbetlere kulak kabartmadan ekler pastalarını yediler, şehre seyyahlarla gelen ve tatlı sufrenkleriyle bir daha hiç gitmemek üzere yerleşen Espresso ismindeki kahvelerini içtiler. Diğer masalardaki pür tuvalet kadınları göz ucuyla süzmenin telaşını, bu yüksek sınıfla benzer bir lezzeti duymanın ayrıcalığını yaşadılar. Biraz sonra Afife, yan masada duran Fransız gazetesini eline alana kadar da suskunlukları devam etti. "Bak Behiye abla, kral ordunun başına geçmiş." Behiye ismini işitince sıyrıldı durgunluğundan. "Geçecek deniyordu zaten. Mustafa Kemal geçer de o geçmez mi?" dedi sırf Afife'nin sorusunu havada bırakmamak için. Aslına bakarsanız hiç mi hiç ilgilendirmiyordu Behiye'yi Konstantin ya da Mustafa Kemal. Anadolu'daki Türk-Yunan Savaşı, İlyada destanında anlatılan Spartalılarla Truvalılar arasında geçen savaş gibi biraz masalsı daha ziyade uzak geliyordu ona. Birileri hep isminden bahsediyordu ama cismini gören yoktu. Ne var ki Afife o kadar kayıtsız değildi bu savaşla kırdılarına. Ne de o kadar bilgisiz. Aksine bir savaş abini o daha küçükken almıştı. Ve şimdiki savaşında okuldaki arkadaşları arasında bol bol bahsini duymuş, gelişmelerden eni konu haberdar olmuştu. Lord Curzon İngiltere adına Batı Anadolu'da özel bir devlet kurulsun diye bir öneri vermiş. Bak Rum gazeteleri de bahsediyor bundan. Fransızlar da destekliyor bu öneriyi. Onlar da savaşın bitmesinden yana. Behiye abla, sen beni dinliyor musun? Dinlemiyordu. Habire Selim'i düşünüyordu. Onun son günlerde kendisine karşı olan soğuk ve uzak davranışlarının sebebini anlamaya çalışıyordu. Gerçi ne zaman tam anlamıyla yakın olmuştu ki Selim ona? Ne zaman tüm varlığıyla sığınmıştı karısının kollarına? Sevişmeleri bile birbirlerine dokunmadan, karışmadan, öncesiz ve sonrasız olmamış mıydı? Behiye'nin koynuna ne vakit girse, acelesi olan bir alacaklı, gidecek başka yolları bulunan firari bir yolcu gibi davranmamış mıydı? Belki ilk zamanlar, evliliklerinin ilk birkaç ayı, Selim cafcaflı bir perdeyi kaldırmanın, kaldırıp arkasındakilere ulaşmanın heyecanıyla yakın davranmıştı. Yalnızca o kadar. Sonra bu kısa ömürlü aşk, meyvesini verip de Leyla Rahme düşünce kuruyup gitmiş, kırık bir dal gibi toprağa düşmüştü. Şimdi acaba hangi haşin rüzgar onu alıp, hangi bilinmezliğe sürüklemekteydi? Merak ediyordu Behiye. Daha evvel acelesi olan bir alacaklı, gidecek başka yolları bulunan firari bir yolcu gibi de olsa, koynuna giren kocasının artık yatağa neden sadece uyumak için girdiğini merak ediyordu. Ve tüm bu düşüncelerin kuruntu olmasını diliyordu. Behiye abla duydun mu diye yineledi Afife sorusunu. Ne var ki bu defa Sebat Hanım girdi söze. Kızım sen boş ver bu işleri. Hem baban seni o ecnebi okullarına, memleket meselelerine kafa yorasın diye mi gönderdi? Kadın kısmı böyle şeylerle meşgul olursa maazallah uğursuzluk gelir. Gerçi gelmiş geleceği kadar. Baksana koskoca Rahmi Bey'in kızını şimdiye kadar isteye isteye sadece Hurşit Bey'in katip olduğu istedi. O da babanın huyu suyu hürmetine. Aman anne, sen de yaptın ama. Daha kaç yaşındayım, okul bile bitmedi. Hem kadınlar artık memleket meselelerine de karışıyor, derneklerde de çalışıyorlar, savaşıyorlar. Eskisi gibi evde oturmuyorlar. O mektebe gitmeni baban istedi. Ben de belki görgülü, tahsilli, civan gibi bir kısmet bulursun diye sesimi çıkarmadım. Kabahat mi ettim? Afife annesiyle daha fazla ağız dalaşına girmek istemedi. Cevap vermedi. Aklı çoktan Kerim'e gitmişti bile. 18. Bölüm. Yenli'nin meyhanesi. İzmir'de güneş sırtını dönüp de şehirden uzaklaşmaya Enikon'u niyetlendi mi, rıhtımda ilk önce Yenli'nin meyhanesinin ışıkları yanardı. Laterna sesleri yükselmeden evvel bu ışıkla Yenli, rıhtımın gezginlerini, denizden şehre yaklaşan ziyaretçileri bir akşam sabırsızlığıyla selamlardı. Buradaki balıkların keskin kokusu, akşam yeliyle birlikte kordonun bir ucundan diğer ucuna yayılırdı. Her gece aynı saatte sabırla sevgilisini bekleyen keyif ehli bir dilber gibi, Yenli'nin meyhanesi de gediklilerine kendini hatırlatırdı. Yenli'nin her gece müşterileri için yaptığı mezelerin damakta kalan tadı, uğrak restoranları bile kıskandırırdı. Küçücüktü bu meyhane. Kordonu çevreleyen devasa otellerin, şaşalı birhanelerin, namlı gece kulüplerinin yanında esamesi bile okunmazdı aslında. Ne var ki Yenli'nin meyhanesinde, diğer yerlerde bulamayacakları bir şey bulurdu bütün müşteriler. Kordon'daki bütün meyhanelerde, lokallerde ve gece kulüplerinde zaman ileriye doğru akarken, burada zaman dosdoğru ve sadece geriye doğru akardı. Müşteriler o tarz yerlerde, yalnız be yalnız, şimdi sahip olduklarıyla avunarak veya geleceğe dair hayaller kurarak içkilerini yudumlarken, Yanni'nin meyhanesinde geçmişin avuntuları veya pişmanlıkları arasında gezinirlerdi. Meyhanenin deniz kokusuna gark olmuş havası, müşterilerin üzerine bir defa sindi mi, bütün hasretler gömülü olduğu yerlerden çıkar, dile, söze gelirdi. Beyaz kayık tabaklarında, kırmızı turpun yanına istiflenmiş balıklar usulca bütün ukdelerini fısıldardı, az sonra yek vücut olacağı kulaklara. Pişmanlıklar cana, bedene gelir, boş bulduğu sandalyeye otururdu. Mavi tahta masalar, kolalanmış beyaz keten örtüler, duvardaki eski fotoğraflar, köşedeki balıkçı ağları, Yanni'nin tezgahın arkasındaki heybetli görüntüsü ve taktığı beyaz önlüğü, meyhanenin dört bir tarafına serpiştirilmiş rengarenk gemici fenerleri, laterna sesleri, Rum ezgileri ve daha pek çok şey, meyhanedekileri geçmişe götüren tek yönlü yolculuğun adeta biletiydi. Ama herkes tek başına çıkardı bu yolculuğa, bir diğerini yanına almadan. Bu kapıdan hep beraber giren erkek cinsinin her ferdi, birlikte masaya oturduğu ahbaplarından, ayaktaşlarından ayrılır, tek başına içer, tek başına keyfin dibine darıyı ekerdi. Selim önündeki beyaz tabakta duran, az sonra vuslata ereceği adama fettan fettan bakan ve roka yapraklarının arasına saklanarak biraz da naz yapan balığa elini sürmüyor. Az ötede mezeliklerdeki sirkeyle ovulmuş çirozların eşliğinde habire rakısından yudumluyordu. Her kadeh terlemeye bile fırsat bulamadan çabucak boşalıyor, neye uğradığını şaşırıyordu. Sonunda Kerim dayanamadı. "Yavaş iç oğlum, seni eve taşımak zorunda bırakma beni," diye ikaz etme gereği duydu. O Selim'in aksine rakı kadehiyle sadece oynuyor, durmadan düşünüyordu. Kafasının içindeki 40 odalı konakta 40 tane tilki geziniyor, bu tilkiler birbirinin kuyruğuna değmek bir yana hiçbiri bir diğerine cemalini göstermiyor, izini belli etmiyordu. Ve bu 40 odalı konağın her bir köşesinde Afife'nin ismi yankılanıyor. Pişmanlık dört bir tarafı puslandırıyordu. Pişmandı Kerim. Son zamanlarda Afife'nin üzerine fazla düşmekle, görüşme isteğinde ısrarcı görünmekle hata ettiğini düşünüyordu. Halbuki çilingir sofralarında kadın kısmının üzerine fazla düşülmemesi gerektiğini salık verip dururdu. Kendisi gibi tecrübeli ve işinin ehli olmayan arkadaşlarına. Bir kadının üzerine fazlasıyla düşmek, bol bahş için dil dökmek, İstenen şeyin fazla kıymetli ve biricik olduğu fikrinin Beriki'nin zihninde doğmasına sebep olabilirdi. Hiç kimse biricik ve çok kıymetli değilken, iyisi mi başka niyetlere meyil almaktı. Ne var ki aşk konusunda tecrübeli ve bir kadını baştan çıkarmakta işinin ehli olan Kerim, Afife'yi tecrübesiz diye azımsadığından, başkalarına salık verdiği bütün bu talkımları bu defa göz ardı etmiş, ilgisiyle onun şımarmasına sebep olmuştu. Demek ki bütün kadınlar aynı diye iç geçirdi. Kadehin sonunda kalan, avucunda iyice ısınmış olan rakıyı dikerken. Her biri fazla ilgiyi hazmedecek nitelikten yoksun. Nasılsa alırım ben bunun hesabını. Yanni'nin emektar garsonu Avris'e rakısını yenilemesini söyleyecekti ki, Selim elini tutarak onu durdurdu. Madamanın evine gidelim mi bu gece? 19. Bölüm Perde. Birbirine yabancı iki beden yan yana oturuyor, tek kelam etmeden sessizliğin boğucu havası altında eziliyordu. Birbirlerini hiç tanımayan, konuşacakları en ufak bir şeyleri olmayan iki insandılar ve yakınlaşmaları için tek çıkar yol, tenlerinin birbirine değmesiydi. Selim aralarındaki bu sükunetten bir hayli rahatsızlık duyuyor ve eğer bir müdahale yapmazsa odanın havasının daha da gerileceğini hissediyordu. Şimdiye kadar seni kıracak bir şey yaptıysam, bil ki insanlara ilk temasta ehemmiyet vermeyen tabiatım yüzündendir. Hoyrat, kötü biri olduğumu düşünmeni istemem. Maria cevap vermedi. İnsanları kendi sözcükleriyle tanımaya çalışmaktan çok uzun zaman önce vazgeçmişti. Ona göre insan dediğin, sözcükleri emeline ulaşmak, niyetini saklamak için kullanırdı. Samimiyet maskesinin altından çoğu kez bencilce kurnazlıkların çıktığını görmüştü. Konuşmuyorsun. Biliyor musun? Ben de böyle durumlarda ne konuşulacağını bilmem aslında. Kelimelere biçim vererek, insanları yoğurma kabiliyetim yoktur. Zaten şimdiye kadar buna gerek de duymadım. Selim ne derse desin, ikisinin arasında şimdi tüm heybetiyle duran, arzdan arşa kadar uzanan, kah dalgalanan, kah durulan, hiçbir nazarı sızdırmayan devasa bir perde vardı. Selim bu perdenin yanında küçücük kalıyor, sözleri bu perdeyi aşıp Maria'ya temas etmiyordu. Arada sırada perdenin eteklerini oynatıyor, sesini ancak böyle duyurmaya çalışıyordu. İşte o zaman buram buram yasemin kokuları geliyordu perdenin arkasından. Maria'nın dalgalı saçlarından göğe ağıp, efil efil etrafa yayılan şehvetengiz yasemin kokuları. Geçen gece buraya geldiğimde çok içkiliydim. Biliyor musun, ben daha gençken eve kör kütük sarhoş geldiğim bir gecenin sabahında babam beni karşısına alıp konuşmuştu. Bana eve tek başıma gelemeyecek kadar içmememi, içkiliyken hiçbir kadına asla yaklaşmamamı öğütlemişti. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Tabiatımdaki o boş vermişliğin muhakemesini yapmam için demek ki sarhoş olup kalp kırmalıymışım. Bu gece de içki içtim ama geçen akşamki kadar çok değil. Bu gece bile isteye. Sadece seni görmek için geldim. Böyle kulağa gülünç gelen bir iddia karşısında zaten Maria'nın edeceği tek laf dahi yoktu. Selim gibi birinin madamanın evine safi bir seyir için gelmiş olabileceğine ihtimal vermiyordu. Bakışlarını odanın boşluğundan eşyalara çevirdi. Az önce puslu olan nesneler birden netlik kazanırken aynı zamanda Selim'le aralarındaki perde daha da büyüdü. Aşılmaz bir hal aldı. Selim Maria'nın sözlerine kıymet vermediğini anladı. Kendini haksızlığa uğramış gibi hissetti. Öfkelendi. İddiasına daha sıkı sarıldı bu defa. Bu gece buraya gerçekten de seni görmek için geldim. Halbuki bu gece Kerim'i peşi sıra sürükleyerek madamanın evine ikinci kere davetsiz gelmenin onunla olan hukukunda kopukluk yaratacağını bilerek onu bu konağa getiren ne Maria'yı görmek ne onunla sevişmek, yalnız ve yalnız bencilce bir mülkiyetperverlikti. O bunun böyle olduğunun farkında bile olmasa da onu buraya getiren Maria'nın bu gece başkasıyla olup olmadığını görme isteğiydi. Neyse ki talih ondan yanaydı. Tahmininin aksine madama bir hayli sıcak karşılamıştı bu emrivaki. Üstelik Selim'den sonra Maria'yı başkasının huzuruna çıkarmakta aceleci davranmadığı için onun tekrar gelmesine memnun olmuştu. Madem ki bu mahir ve kalantor seyis biliyordu bu vahşi kısrağı dizginlemesini, o vakit onunla biraz daha zaman geçirmesinin faydası bile olurdu. Onun bu eve ısınması, ısınıp işine alışması için. Korkutuyor muyum seni yoksa? Bu cümlenin ağzından çıkmasıyla birlikte sebebini anlayamadığı bir gurur benliğini sardı. Maria ondaki bu yersiz gururu hissetmişçesine savunmaya geçti. Uzun zamandır gözünü korkutan biri çıkmamıştı. Hayır elbette. Ama konuşma çabana anlam veremiyorum. Anlatmak istediğin bir şey varsa dinlerim. Ama seni teskin edemem. Odaya yeniden sükunet hakim oldu. Selim Maria için adeta bir lütuf olarak gördüğü konuşma çabasını, onu kestirip atmasına, yok saymasına anlam veremiyordu. Kendini buraya yolu düşen diğer erkeklerden farklı hissettiren bu davranışı, Maria'nın sessiz kalışıyla önemini yitiriyordu. Maria ise şimdiye dek ya karısından, ya hayatından şikayet eden ya da onun bu yola nasıl düştüğünü merak eden pek çok müşteriye tesadüf ettiği için Selim'in sohbet ihtiyacını ilginç bulmuyordu. Benim anlatacağım bir şey yok. Teskine de ihtiyacım yok diye cevap verdi Selim. Benliğini az evvel saran gururdan eser yoktu. Aralarında bir an için aralanan perde yeniden kapanmak üzereydi ki, bu defa Maria tuttu sımsıkı ucundan. Kapanmasına mani oldu. Selim'in merak ettiklerini kendiliğinden anlatmaya karar verdi. O zaman ben anlatayım bu yola nasıl düştüğüm. Gerek yok. Maria duymamış gibi konuşmasına devam etti. Erkekler hakkında sahip olduğu bu sabit fikri kimse kolay kolay değiştiremezdi. Evliydim. Bir senelik evliydim. Çocukluktan beri severdik birbirimizi Niko'yla. Aynı köydendik. Babam öldü benim, annem de zaten ben daha küçükken ölmüştü. Analığım vermek istemedi beni Niko'ya. Ben gidersem evin işlerine, üvey kardeşlerime kim bakar diye korktu herhalde. Kaçtık biz de başka köye gittik. Niko tarlada çalışıyordu. İkimiz de çok gençtik ama mutluyduk. Sonra harpte Niko'yu taburlara aldılar. Bir daha ondan haber alamadık. Çok dolaştım. Herkese sordum. Ölüsünü de, dirisini de bulamadım. İlk zamanlar köydeki komşu kadınlar yardım ettiler. Sonra onların yardım edecek hali kalmadı. Çok iş aradım. Kapı kapı dolaştım, iş istedim. Bir halı tüccarının yanında iş buldum. Halı dokumacılığı yapıyorduk, diğer kadınlarla birlikte. Halı tüccarı adam beni kapatması yapmak istedi. Çok uzun zaman direndim. Kaçtım oradan, başka işlerde çalıştım ama olmadı. Yapamadım. Kolay değildi. Sonunda kendi ayağımla gittim. Halı tüccarının yanında bir müddet kaldıktan sonra oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Tüccar beni başkalarına satmaya başlamıştı. Sonra buraya geldim. Merak ettiklerini anlattım işte. Ben orospuluğa böyle başladım. Biliyor musun? Hiç pişman değilim. Hiç suçluluk duymuyorum hiçbir şey için. Hayatım başka olsaydı diye tek bir an bile düşünmüyorum. Mutlusun yani burada. Kadere inanmanın huzuru diyelim. Direnmiyorum sadece. Bana sunulan hayat böyle. Başka türlü olamazmış. İnsanın bu şartlara direnmemesini anlayamıyorum. Direnmek güç. Direnmek yorucu çünkü. İstersen sana bir iş bulabilirim. Yardım edebilirim. Maria gülümsedi belli belirsiz. Kimsenin ona herhangi bir lütuf yapmasını, iyilik bahşetmesini istemiyordu. Üstelik bir işte çalışmayı gözü hiç almıyordu. Sen beni boş ver. Selim hayretle bakıyordu. Bugüne kadar etrafındaki insanlar hep kendisinden, hep başkalarından bir şeyler isteyen insanlardı. Hepsinin de göğsünde hiçbir şeyle yetinemeyen, gözü doymayan, habire açlık çeken, huzursuz kocaman canavar vardı. Afife, Sabahat Hanım, Rahmi Bey, Kerim, Behiye, bütün arkadaşları, madama, bu taifenin kanaat etmeyen fertleriydiler. Hiçbirinin nefesine ilahi bir huzur üflenmemiş, hiçbiri teslim olmanın rahatlığını duymamıştı. Bu insanların hepsi arzularıyla, hırslarıyla dünyevi nimetlerden alacakları payı artırma derdine düşmüşlerdi. Maria'nın yüzündeki o mana hiçbirine sirayet etmemişti. Selim o geceyi bütün bu düşüncelerle Maria ile aynı yatakta geçirdi. Ona elini sürmedi. 20. Bölüm. Pişmanlık. Kerim o gece Yenni'nin meyhanesinde, hayalhanesindeki Afife'yi masaya bir güzel yatırmış, bir cerrah gibi karnını yarmıştı. Karnından su, alkol, meze ve balığın yanı sıra bol miktarda pişmanlık çıkmış, karışmıştı meyhanenin puslu ve avlu havasına. Daha da karartmış, daha da ağırlaştırmıştı zaten bir hayli kara ve ağır olan havayı. Tek bir pişmanlık zerresi bile kalmayana dek iyice deşmişti karnını. Bütün cerahati temizlemişti. Sonra da dikivermişti aşağıdan yukarıya, mahirane bir hamleyle. Dikmeden önce de birkaç karar tohumu yerleştirmişti, pişmanlık tümörlerinden arda kalan boşluklara. Afife'yi eskisi gibi ilgisiyle boğmayacağına, pohpohlamayacağına, şımartıp başına çıkarmayacağına dair küçümen karar tohumları. Nitekim 3-5 güne kalmadan filizlenmeye başladı o gece ektiği bu karar tohumları. Önce hemen hemen her gün gönderdiği mektupları, sonra da ayağını kesti konaktan. Afife artık sadece abiyle bir araya geldiğinde, lafı bir şekilde Kerim'e getirdiğinde onun nasıl olduğunu, şu sıralar neler yaptığını öğrenebiliyordu. Leon Efendi aracılığıyla gönderdiği mektuplar gittiği gibi geri geliyordu. Leon Efendi de ona ulaşamadığından, onu evinde veya iş yerinde bulamadığından yakınıyordu. Afife çok değil, daha bir hafta öncesine kadar etrafında pervane olan sevgilisindeki bu ani değişikliğe anlam veremiyordu. Bu yeni davranışlarının sebebini bilememenin yanı sıra, alışık olduğu ilgiyi bir anda kaybetmiş olmak onu daha da asabi yapıyor, vara yoğa öfkeleniyor, evdekileri canından bezdiriyordu. Bir gün dayanamadı. Kerim'in yazıhanesinin civarında bekleyip yolunu kesti. Bu hamleyi zaten nicedir bekleyen Kerim, ayaküstü iki tatlı kelam etti. İşlerinin yoğunluğunu bahane etti. En kısa zamanda bir fırsatını bulup kendisini göreceğine dair söz verdi. Afife'nin tekrar gönlünü aldı. Ne var ki, takip eden günlerde değişen bir şey olmadı. Ne iki satır yazı yazdı ona, ne de görüşmek için en ufak çaba sarf etti. Uzun bir müddet suskunluğu devam etti. Bu süre zarfında Afife kendini yiyip bitirdi. Nihayet bir gün nicedir beklediği mektup geldi Kerim'den. Mektupta onu çok özlediği, Selim'in şüphesini üzerine çekmemek için konağa gelmekten imtina ettiği ama eğer Afife mektubun sonunda verdiği adrese gelmek isterse, orada onunla rahat rahat görüşme fırsatları olabileceği yazıyordu. Bahsettiği Evrum mahallesinde, müzmin bekarların, derli toplu bazı ailelerin, akça pakça dulların, şehre yolu düşen gezginlerin, Elhamra tiyatrosunda sahneye çıkan tekmil oyuncuların, kordondaki gazinolarda şarkı söyleyen şarkıcıların, bağımsız çalışan orospuların, sabahlara kadar sazlı sözlü cümbüş yapan ehli keyiflerin, o meyhane senin, bu meyhane benim demeden gezen ehlmeyillerin, bu kilise senin, bu kilise benim demeden ibadet eden ehli terklerin, neydüğü belirsizlerin, neydüğü belli olup köklerinden kopmaya çalışan bohemlerin yaşadığı, gece gündüz girenin çıkanın belli olmadığı, sabah sokak satıcılarından, akşamsa söz üstadlarından hareketin ve hararetin eksik olmadığı bir sokakta, üç katlı bir apartmanın giriş katındaki bir daireydi. Afife ile buluşmak için bulduğu bu daireyi mobilyalarıyla birlikte apartmanın sahibi Rum kadından daha birkaç hafta önce kiralamıştı. Mektubu okuduktan sonra kimse görmesin diye yırtarken, korkuyu ve heyecanı iliklerine kadar hissediyordu Afife. Yapmayı tasarladığı şey için kendini hiç olmadığı kadar kararlı buluyordu. 21. Bölüm. Randevu evinde bir müdavim. Daha evvel hastalık kapma korkusuyla namlı evlerin yakınından dahi geçmeyen, aşk defteri kabarık olan kadınlara göz bile süzmeyen Selim, tez vakitte madamanın evinin gediklileri arasına girmeyi başardı. Kerim'in gizlemeye gerek görmediği şaşkınlığına, madamanınsa gizlemekte fayda bulduğu kuşkusuna rağmen haftanın en az üç gecesi konağa gidiyor, şerefine kurulan mükellef sofralara veya tertip edilmek istenen sazlı sözlü cümbüşlü eğlencelere itibar etmeden dosdoğru Maria'nın yanına çıkıyor, şafak sökene kadar da onun yanından bir daha ayrılmıyordu. Bu vuslat vakitlerinde Selim kimi zaman Maria'ya dokunuyor, kimi zaman onunla uzun saatler sohbet ediyor, kendini haddinden fazla önemseyen biri gibi habire kendini anlatıyordu. Kordonu parsellemiş bir hanelerde, arkadaşlarıyla katıldığı sefa alemlerinde, Rahmi Bey'in berekete sebil olmuş konağında, Behiye'nin sadık ve aleste yatağında, Leyla'nın yumuşacık yanaklarında, Sabahat Hanım'ın her daim koruyup kollayan anaçlığında dolduramadığı boşlukları Maria'nın yanında doldurduğu pek söylenemezdi. Ancak onun varlığından hoşlanıyor, bugüne dek alışkanlıkla çevrelenmiş duyguların dışına çıkabilmenin sarhoşluğunu yaşıyordu. Babam ne istediysem aldı bugüne kadar. Ne istediysem yaptı. Ama bir gün bana güzel bir söz söylediğini hatırlamıyorum. Annem gibi sevgisini hiç göstermedi. Eskiden de öyleydi ama eskiden çok çalışırdı. Gece yatmaya gelirdi. O zaman kızardı bize. Ne yapsak kızardı. En çok da abime. Sonra her şey değişti. Babam da değişti. Bazen keşke değişmeseydi diyorum. Daha az paramız olsa, babam eskisi gibi olsa. Bence saçmalıyorsun. Haklısın. Belki de saçmalıyorum. Öyle olsa o zaman yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamaya gücüm yeter mi bilmiyorum. Ben de babam gibi gece aralarına kadar çalışarak aileme bakabilir miydim? Sanmıyorum. Mutsuz biri gibi konuşuyorsun. Belki de. Bazen böyle duygulara kapıldığımda mutsuz olmam için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum. Ama diğer yandan mutlu olmam için de hiçbir sebep bulamıyorum. Duyduğum sıkıntıdan bir türlü kurtulamıyorum. Ya sen? Sen mutlu musun? Maria Selim'in dönüp dolaşıp konuyu onun bu konaktaki hayatına getirmesinden, kendisini sırf daha iyi hissetmesi için ona merhamet göstermesinden hoşlanmıyordu. Ne istediğine karar verememiş, kendini tanıyamamış bir cici beyin şefkatini hiç istemiyordu. Selim'in sorusuna doğru dürüst bir cevap verdiği takdirde, konunun derinleşeceğini, hiç arzu etmediği yerlere gideceğini, örselineceğini hissediyordu. Sana daha önce hikayemi anlattım. Dinlemek istemediğini söylediğin halde hem de. Şimdi neden bana bu soruları soruyorsun ve bana bir vicdan muhasebesi yaptırmaya çalışıyorsun? Söylediğin gibi bir amacım yok. Sadece konuşuyoruz. Odanın havası yine gerilmiş, Sükunet tüm ağırlığıyla havaya sinmişti. Selim ne söylerse söylesin onunla müşterek bir lisanda buluşamıyordu. Maria ile boşluklarını doldurup tamamı erme çabası boşunaydı. Olabildiğince farklıydılar. Bilhassa odanın loşluğunda yan yana durdukları, birbirlerinin aynalarında kendilerine ve talihlerine baktıkları vakit daha da belirginleşiyordu farklılıkları ve yabancılıkları. Geçmiş zaman ne okkalı kirlerle dolu olursa olsun ya da gelecek zaman bir yığın ümitsizlikle, her biri bir diğerinin aynasında gözünü dahi kırpmadan kendi yansımasını seyrediyordu. Selim ailesini görüyordu o aynada. Zaman zaman boğucu ve yorucu olsa da, sevgi ve ilgiyle etrafında pervane olan, bir dediğini iki etmeyen, eğer gerekirse feleğin her türlü sillesine onun için göğüs gerebilen ailesini. Minnet duyuyordu. Sonra talihini görüyordu. Hayatında taş atıp da kolu yorulmamışlığının, her şeye gökten zembille inmişçesine kolaycacık sahip oluşunun sorumlusu olan, her çağırdığında Alaaddin'in cini gibi emrine amade bulunan talihini. Şükrediyordu. Aynaya bakmaya devam ettikçe değişiyordu görüntüler. Keza Leyla'yı görüyordu orada. Günlerdir ihmal ettiği, sevgi göstermediği, ondan esirgediği sevgiyi bir sefa yuvasına hasrettiği kızı Leyla'yı. Vicdanı sızlıyordu. Sonra Behiye'yi görüyordu orada. İzmir'in en mağrur, en güzel kadınını. Gel dediğinde gelen, git dediğinde giden, ahir ömründe sesi bir kere bile yükselmemiş, of dememiş, şikayet etmemiş, evliliklerine zeval getirmemiş, analık görevlerini tas tamam eda etmiş, son zamanlarda yabancıdan daha yabancı gibi davrandığı, civarına yaklaşmadığı, göz göze gelmekten kaçındığı karısını. Bir an evvel kaçıp uzaklaşmak istiyordu. Ve nihayetinde Mustafa beliriveriyordu silik silüetiyle tam karşısında. Yüzünde hepsi bir kederli. Kaybolmuş hayatının, çalınmış gençliğinin hesabını soruyordu Selim'den. Yaşanan her şeyin sorumlusu oymuşçasına. Onun sahip olamadıklarına sahip olduğu, ondan çalınan hayatını kaygısızca tükettiği, ona bir kez dahi tebessüm etmemiş talihle her Allah'ın günü fingirdediği için yakasına yapışıyor, ümüğünü sıkıyordu. Selim boğulacak gibi oluyordu. Çünkü böyle efsunlu bir objeydi aynı. Bakan kimi zaman deryalar görürdü, kendini hayatının biricik tanrısı zannedebilirdi. Ancak ne var ki, haddinden fazla kalırsa eğer aynanın önünde, bütün güzellikler yavaş yavaş çirkinliğe, sahip olunan zenginlikler fakirliğe, iyilikler kötülüğe dönüşebilirdi. Ve böyle efsunlu bir eylemde aynı zamanda aynalara bakmak, bakıp bakıp dalmak. Bakan kişi ola ki ayrılmazsa eğer aynanın önünden, çıkmazsa içine daldığı enginliklerden, önce kendi gerçeğini, sonra aklını kaybedebilirdi. Aynaların sırlarına delilik tozları serpilmişti çünkü ve havaya karışması da an meselesiydi. Maria'ya gelince o geçmişinden ziyade geleceğini görmeye çalışıyordu karşısındaki aynada. Mesela Selim'in kendisi için daha ne kadar zaman buraya geleceğini merak ediyordu. Cevabını düşünmek dahi istemiyordu. Biraz daha bakınca da bu defa madamayı görüyordu. Yüzü gölgeleniyor, içini bir sıkıntı kaplıyordu. Onun düzenini tehdit eden herhangi bir şeyle karşılaşınca çirkinliklerden kaçınmayacağını çok iyi biliyordu. Selim her gelişinde gani gani para saçıyor, türlü türlü hediyeler getiriyordu. Pahalı butiklerden çıkma şık elbiseler, fularlar, ipek kumaşlar, parfümler, ayakkabılar, değerli taşlar ve daha niceleri. Madama temkinli bir memnuniyetle karşılıyordu Selim'i, hediyelerini ve bu kıza olan fahiş ilgisini. İşin sonunu az çok görüyor, kaygı duyuyordu. Buna karşın ses etmiyor, bu yağlı müşteriyi gücendirmeye şimdilik gerek görmüyordu. Hem kim bilir, belki de tahmininin aksine bu işin sonu bir yere varmayabilirdi de. Bir dediği iki edilmemiş, maymun iştahı İzmir'in bazı çevrelerinde tescillenmiş bu adamın ilgisi, madamanın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan başka nesnelere veya zevklere doğru meyledebilirdi. Daha önce madamanın kızlarına çil çil altın saçan, konağından çıkmayan, miras yemeye doyamamış zamparaların bir müddet sonra ortada hiçbir neden yokken ayaklarının bu konaktan birden kesildiğini çok görmüştü. Bu defa da öyle olmasını temenni etti. Ama ne olur ne olmaz diye düşünerek bir gece sükunetinde Selim'i ikaz etmek istedi. Çok saygıdeğer bir ailenin mensubusunuz. Sizin gibi değerli beylere kapımız her daim açıktır. Evimde böyle itibarlı misafirler görmek, inanın en çok beni memnun eder. Ama diğer yandan, ailenize laf gelmesini de hiç istemem doğrusu. Bu ikazda gün görmüş bir kadının dikkate alınması gereken tavsiyesiyle, yüksek kranta bir patroniçenin alttan alta yaptığı tehdit iç içeydi. Selim her iki ihtimalin varlığına da ehemmiyet vermedi. Madamanın sözlerini hasıraltı etti. 22. Bölüm. Bekar evinde vuslat. Rum mahallesinde müzmin bekarların, derli toplu bazı ailelerin, akçapakçadulların, şehre yolu düşen gezginlerin, Elhamra Tiyatrosu'nda sahneye çıkan tekmil oyuncuların, kordondaki gazinolarda şarkı söyleyen şarkıcıların, bağımsız çalışan orospuların, sabahlara kadar sazlı sözlü cümbüş yapan ehli keyiflerin, o meyhanesinin, bu meyhane benim demeden gezen ehli meylerin, o kilisesinin, bu kilise benim demeden ibadet eden ehli terklerin, neydüğü belirsizlerin, neydüğü belli olup köklerinden kopmaya çalışan bohemlerin yaşadığı, gece gündüz girenin çıkanın belli olmadığı, sabah sokak satıcılarından, akşamsa söz üstatlarından hareketin ve hararetin eksik olmadığı bir sokakta, üç katlı bir apartmanın giriş katındaki bir dairede, Kerim aynanın karşısında sarıya çalan saçlarını ince tarağıyla özenle taradı. Tarağıyla hükmedemediklerini eliyle düzeltti. Bıyıklarını iki ucundan çekiştirdi. Son bir defa aynada kendini gururla seyretti. Aynada kendi şeytanını görmüşçesine gülümsedi. Pencerenin önündeki sedire oturdu. Perdeyi aralayarak sokağa seyretmeye koyuldu. Vakit neredeyse öğleni bulmuş. İzmir'in tekmil ahalisi çoktan uyanmış. Sokaklara dökülmüş olmasına rağmen, sokak diğer saatlerde çevreye verdiği manzaraya kıyasla daha tenhaydı. Belirli aralıklarla geçen çığırtkan sokak satıcıları dışında gelen geçen yok denecek kadar azdı. Bu sokağın kadrosu gececi herhalde diye içinden geçirdi Kerim. Böylesi daha iyi. Böylesi çok daha iyi. Az sonra sokağın başında duran süslü faytondan inen Afife'yi gördü. Pembe, uzun bir elbise giymiş, üzerini beyaz feraceyle örtmüştü. Ağır ve ölçülü adımlarla yürümeye başladı. Hem yürüyor, bir yandan da ihtiyatlı ama heyecanlı gözlerle sokağın karşısında sıra sıra dizilmiş irili ufaklı evleri, konak eskilerini, apartman yenilerini tarıyor, Kerim'in tarifine uyan evi teşhis etmeye çalışıyordu. Olmayacak bir kapıyı çalması başına hiç yoktan türlü dertler açabilirdi. Pencerede kendini iyice belli eden Kerim'i görünce, o yöne doğru bakmamaya çalışarak istikametini oraya doğru çevirdi. Sokakta kendisini gözleyen, takip eden ya da gözü şöyle bir ilişen biri var mı diye etrafı kolaçan ettikten sonra apartmana girdi. Apartmanın girişine hakim olan temizlik dikkat çekiciydi. Ne var ki bu bakımlı haline rağmen daha içeri girer girmez hissedilen havasızlık ve rutubetten kaynaklanan kesif koku, mermer basamaklar çıkıldıkça daha da ağırlaşmıştı. Kerim yüzüne mıhlanmış, kendinden emin bir tebessümle kapıda karşıladı onu. Göz ucuyla şöyle bir süzdü. Kapının önünden çekilerek içeri girmesi için ona yol verdi. Kerim'in dairesi apartman sahanlığı gibi karanlık, kasvetli ve rutubetli değildi ama bir hayli bakımsızdı. Koltukların kumaşı tarazlanmış, güneşliklerin rengi solmuş, duvarlar islenmiş, halılar eprimişti. Afife hayal kırıklığıyla evin içine doğru bakışlarını yöneltince, apartmanın başında burnuna çalınan koku, bu evin bakımsızlığı karşısında dirildi. Bütün duyularına musallat olmaya başladı yeniden, dairenin içinde herhangi bir koku olmamasına rağmen. Bu kokuyu tekrar duyunca, Afife ne menen bir yere hangi vaatler vererek geldiğini hatırlayarak, burada olmaktan dolayı pişmanlık duymaya başladı. Kendi konaklarında, ağabeyinin yanında, lüks pastanelerde, şık şık adım, pür tuvalet gezen Kerim, bu dekor içinde şimdi yabancıdan da yabancıydı onun için. Ne var ki artık bu noktaya geldikten sonra bir geri dönüş yoktu Afife için ya da Kerim'siz bir çıkış. Bugün bu bekar evinde neler olacağını öngöre göre, bir şey olduğu takdirde sonuçlarını kabul ede ede, bir şey olmadığındaysa Kerim'i kaybedeceğini bile bile buraya yine de gelmişti. Kaçmak da bir ihtimaldi tabii. her şeyi olacağına bırakmak, Kerim'i böyle bırakıp onun kendisini yeniden isteyip istemeyeceğini kendine kanıtlamak, istediği takdirde onun aşkından kat'i surette emin olmak, istemediği takdirde ise ömrü billah bu ukdeyle yaşamak da bir ihtimaldi pek tabii. Ama göze alabilir miydi? Salonun ortasına gelince Kerim ipire elleriyle Afife'nin minyon ellerini kavradı. Dudaklarına naif bir öpücük kondurdu. Çok özlemişim diye çapkınca kulağına fısıldadı. Sonra sımsıkı sarıldı. Hiç olmadığı kadar şefkatliydi. Gülümsedi Afife. Evden çıktığından beri ilk defa ferahlamıştı. Korkuyla kabaran yüreği. İyi etmişti arzularının peşine takılıp şehrin bu tarafına, bu adamın yanına sürüklenmekle. Karşısındaki ister cellada olsun, ister hizmetkârı fark etmez. Aşıktı işte ona. Ve sahip olmak için aşkına, bugün, burada arzunun nefes kesen sarp patikalarını aşmaktan, şimdiye dek hiç ulaşmadığı zirvelerine tırmanmaktan başka çıkar yolu yoktu. O yüzden gitmek yerine kaldı. Ne yarına tasalanarak, ne dün için hesap tutarak, yalnız be yalnız şimdiyi duyarak, kendini bu serüvende, Kerim'in işbilir rehberliğine bıraktı. 23. Bölüm. Küçük bir uyarı. Rahmi Bey selamlıkta sigarasını tellendiriyor, ağzından çıkıp havaya karışan sıkıntısıymış gibi havada asılı duran dumana düşünceli gözlerle bakıyordu. Uzun zamandır gözü Selim'in üzerindeydi. Onda ufak tefek değişikliklerin olduğunun farkındaydı ama bu ufak tefek diye azımsadığı değişikliklerin bu kadar kalıcı olacağını hiç düşünememişti. Düşünmüş olsaydı belki daha en başında onu karşısına alır, konuşurdu. Sabahın kör saatleriydi henüz. Sabahat Hanım uyanmamış, yanında yatan kocasının önce sıkıntıyla kıpırdanışı, sonra çaresizce yataktan doğruluşu bile uykusuna zeval getirememişti. Her sabah olduğu gibi evin hizmetkârları ayakta, mutat işlerini yapıyorlardı. Selim'in uyanmasını beklemek için sabrının olmadığını düşündü Rahmi Bey. Ya da mecalinin. Rezdan'a Selim'i derhal uyandırıp selamlıkta kendisini beklediğini bildirmesini istedi. Az sonra Selim geldi uykulu gözlerle. Günlerin yorgunluğu solgun teninden, feri sönmüş gözlerinden açık seçik okunuyordu. Rahmi Bey hiçbir yeminin örtemeyeceği günahları bu çehreden şimdi iyi kötü okuyordu. Günlerdir gözlüyorum seni evladım. Geceleri eve gelmiyorsun. Yemeklere bile teşrif etmiyorsun. Ben kaç yaşında babayım, kaç yaşında Rahmi'yim. Bu evin Rahmi Bey'iyim. Şimdi kendi düşüncelerimle, tecrübelerimle değil, senin anlattıklarınla bir fikir sahibi olmak istiyorum. Ne derdin var senin evladım Selim? Selim babasının kendi şüphelerinden mi böyle konuştuğunu, yoksa kulağına bir şeyler mi çalındığını kestiremedi. Eğer kulağına bir şeyler çalınmışsa, şimdi açık açık inkar etmek, babasının sorusunu geçiştirmek, daha sonra daha beter bir hükümle karşılaşmasına yol açabilirdi. Ama eğer babası, sadece Selim'in eve geliş gidiş saatlerinin değişmesinden dolayı kendi şüphelerini aktarıyorsa, ona her şeyi ayan beyan itiraf etmek, hiç yoktan başına dert açabilir, şimdilerde yaşadığı hayatın sınırlarını daraltabilirdi. Sessiz kalarak, konuşmanın bütününü babasının şekillendirmesini ümit etti. Evladım, görünen o ki, bir mesele var ortada. Belli ki bir iptilan var. Bir babanın evdeki karısına, kızına bu kadar ilgisiz kalmasının başka sebebi olamaz. Davranışlarında, bakışlarında hep bu iptilanın izlerini görüyorum. Aile birliğimize zeval getirmeden seni bu iptiladan kurtarmamız gerekir. Tam tahmin ettiği gibi, Rahmi Bey duyduğu bir şey değil, kendi kuruntularını aktarıyordu oğluna. Selim babasının iptilayla ne kastettiğini tam anlayamasa da, şimdi vakit, inkar vaktiydi. Bir iptilam yok baba. Aile birliğimize de zeval gelmeyecek. Sen merak etme. Oğlum iptila değilse ne? Bu son bir ayda yazıhaneden çektiğin paranın haddi hesabı yok. Ayrıca oturduğun yerde oturamıyor, durduğun yeri bilemiyorsun. O ecnebi kulüplerinde önce eğlencenin, sefanın müptelası ederler adamı. Sonra bakarsın, hiçbir şey seni mutlu edemiyor, daha fazlasını ararsın. Sonra beziktir, biriçtir derken kumara alıştırırlar adamı. Parayı kolay kazanmıyoruz evladım. Kendini kaybetme artık, yeter. Selim ne kadar inkar ederse etsin, Rahmi Bey oğlunun bir iptilaya düştüğüne kâniydi. Onun son zamanlarda haddinden çok daha fazla para harcadığının, eve her zamankinden geç geldiğinin, hatta bazı geceler hiç gelmediğinin, yazıhaneye sadece para almak için uğradığının, büsbütün dalgınlaştığının, karısının ve kızının yüzüne neredeyse hiç bakmadığının farkındaydı. Bunu da kumar iptilasından başka bir nedenle açıklayamıyordu. Hayatında kadınlara hiç para harcamamış, yaşamın tüm zevklerini paraya hükmetmekte bulmuş Rahmi Bey. Selim'in daha fazla üstüne gitmedi. Onun yerine beklemeyi, belki de meseleyi tahkik ettirmeyi daha uygun buldu. Neticede sabırlı adamdı Rahmi Bey. Sabrının doğasında da etrafına karşı ilgisizlikten ziyade ihtiyat vardı her zaman. En çetin meselelerde dahi kolay kolay telaşa düşmez, imkanlarını ve mecalini seferber etmezdi. Zamanı gelince tek hamlede çözüverirdi önüne çıkan çetrefili ve engeli. Zamanın meseleleri kolayca çözmesini beklemek varken, sabırsızlığın faturalarını fahiş bulurdu. Eğer bir kapının açılma vakti gelmişse, parmağını hafifçe oynatman ya da omuzlaman hiçbir şeyi değiştirmez. Kapı hemencecik açılıverir diye düşünürdü her zaman. 24. Bölüm. Pazar Kaçamağı. Pazar günü madamanın kızlarının cümlesinin izin günüydü. Kızların pek çoğu için kutsal bir gün olan bu günlerde madamanın evi ziyaretçilere kapalı olurdu. Periştahı gelse kilidini açamazdı kapının, uhreviliğini bozamazdı pazarın. Madama kiliseye gitmez, ibadet etmez, cenaze törenlerine bile katılmak istemezdi. Tanrı ile arası niceleri bozuktu, neredeyse yıllardır. Ne ondan bir şey istediği vardı, ne de karşısına çıkacak yüzü. Bundan yıllar önce iblisle pazarlık masasına bile isteye oturduğu günden beri, yalnız ve yalnız onun hizmetindeydi. Tanrı'nın yasaklarını çiğneyerek para kazanıyor, günaha meyilli olanlara zevkle allanıp pullanmış günah satıyordu. Hayır, kötü biri değildi. Bencil ve gaddardı ama insanı ezip geçebilen, kahredebilen bir dünyada şartları kendisinin belirlemesi, hiç kimseye boyun eğmemesi için başka türlü olmanın sırrına vakıf değildi. Bu yüzden de en ufak bir suçluluk duymuyor, nedamet getirmiyordu. Yalnız aynaların karşısında fazla kalamıyor, gözlerinde iblisin ateşini görmekten, görüp de küllenmiş imanını diriltmekten korkuyordu. Madama, amel defterinin kapağını bir kez olsun kaldırmıyordu. Kızları her türlü uhrevi ya da dünyevi gereksinimlerini karşılamaları için özgür bıraktığı bu günlerde, madama da konağın kahyasını yanına alarak alışverişe çıkar, hem kendine hem kızlara öteberi alır, gün batımından önce konağa dönerdi. Kızların bazıları tutumluydu. Burunlarını evden dışarıya çıkarmaz, madamanın verdiği paraları, kalantor ve eli bol müşterilerden tırtıkladıklarını yastık altında biriktirir, bu evden kurtulup yeni bir hayata başlamanın hayaliyle günlerini geçirirlerdi. Bazıları ise giyime kuşama, gezip tozmaya meraklıydı. Onlar o hafta ellerine geçen tüm parayı, Frank Caddesi'ndeki şık butiklerde veya Kemeraltı Çarşısı'ndaki kumaşçılarda, kordondaki sinema, tiyatro gişelerinde veya vitray bezeli pastanelerde çarçur ederlerdi. Bu evden kurtulmanın hayalini bilmezlerdi. Bazıları ise imanlıydı. Her pazar günah çıkarmak için muhakkak kiliseye gider, bütün hafta işlediği günahlar, yaptığı cürümler için bir daha yapmayacakmışçasına tövbe eder, affedilmeyi dilerlerdi. Ancak ne var ki ister dünyevi, ister uhrevi, hangi amaçla olursa olsun, pazar günü dışarıya çıkmanın da belli kuralları vardı tüm bu kızlar için. Mesela dışarıda herhangi bir yerde konağa gelen müşterilerle karşılaştıklarında asla selam vermemeli, kat'a yan gözle dahi bakmamalı, laf atmaya kalkışan olursa da oralı olmamalıydı. Sonra dışarıda başlarını belaya sokmamalı, madamaya laf söz getirmemeliydiler. Madamanın emirleri kat'i, emirlerine uyulmadığı takdirde sonuçları belliydi. Geçmişte birkaç münferit olay dışında pazar günü kurallarının dışına çıkıldığı da pek vaki değildi. Maria imanlı olanlardandı. Pazar günlerini kilisede geçirir, kimseye bulaşmadan, hiçbir yere uğramadan, nemenen bir şehirde yaşadığına bilhassa bile bakmadan konağa dönerdi. Tanrı'dan af dilerdi. Affedilmeyi isterdi. Ama yine de tövbe etmezdi. Günahların daimi olduğu yerde en yaman tövbelerin bile anlamsızlığına kâniydi. Felekten yediği tekmil silleye, çektiği onca eziyete, yapmak zorunda olduğu bütün bu zelil işe rağmen Tanrı'nın onu uzaktan uzağa izlediğine ve imanını sınadığına inanırdı. Ve günahları ne kadar çok katlanırsa katlansın, bir gün affedileceğine, Tanrı'nın elini ona yeniden vereceğine, bu amansız sınavdan azat edileceğine de. Kendine itiraf etmese de, konağa gelmesinin üzerinden bir hayli zaman geçmesine rağmen şimdiye dek sadece ve bir tek Selim'le birlikte olmasının, onun kendisine karşı iyi davranışlarının, bu cefa günlerinin çok yakında biteceğinin birer alameti olduğunu hissediyordu. Ne var ki Maria bu pazar ne imanını pekiştirmek, ne af dilemek, yalnız be yalnız Selim'le görüşmek için adımını attı konaktan dışarı ve kordona kadar da hızla arşınladı sokakları. Selim günler öncesinden söylemişti kendisiyle madamanın çatısından, diğer kızların fesadından uzakta bir yerde buluşmak istediğini. Ne diye birlikte sinemaya gitmiyorlar, yemeğe çıkmıyorlardı ki? Madamanın kuralları katiyse ne olacaktı yani? İzmir'in namlı patroniçesi, kendisi gibi yağlı bir müşteriye diş bileyip, evine kendisiyle birlikte gelen yüklü sermayeye zeval mi getirecekti? Elbette görmezden gelecekti. Kaldı ki, Maria'nın bu pazar kaçamağını nereden öğrenecekti? Sana uyup buralara geldiğimi hala inanamıyorum dedi Maria Selim'le yan yana yürürken. Merak etme kimse görmez bizi. Kordonda bizi kimse görmez diyorsun yani. Maria bu buluşmanın madamanın kulağına gitmesinden ziyade Selim'in ailesinin kulağına gitmesinden endişe ediyordu. Selim'in evli olduğunu daha ilk buluşmalarında anlamış, yine de bu konu üzerine şimdiye dek hiç soru sormamıştı. Neyse ki Rahmi Bey'in ailesinin hiçbir ferdi, kordonda curcunanın en bol, insanın en çok olduğu pazar günü şehrin bu tarafına gelmezdi. Onlar genellikle hatırlı dostlarının konaklarındaki yemek davetlerine, köşklerindeki garden partilere icabet eder veyahut şehirde belli zamanlarda düzenlenen at yarışlarını izlemeye giderlerdi. Selim sevmezdi İzmir'in kaymak tabakasının koşa koşa katıldıkları, kadınların kıyafetlerini ve mücevherlerini, erkeklerinse ticari başarılarını yarıştırdıkları bu davetleri, ailesindeki her ferdin aksine. Acınası bir taraf bulurdu sadece birbirinin gözüne sokmak için yapılan tüm bu şatafatta. Bu davetlere hazırlanmak için yapılan onca çabada. Para denen bu yeni dünya efendisi, yalnızca kendi keyfine amade olmalıydı. Başkalarının gözüne hoş görünmek için değil. Dahası kimse bir başkasının keyfinin kahyası olmamalıydı. O zaman fikrimi değiştiriyorum. Biri görse de kimse söylemez. Bırak artık başkalarını düşünmeyi. Keyfini çıkar bugünü. Bugün senin günün. Bilet aldım Elhamra sinemasına. Tarzan isminde bir macera filmi gösteriliyormuş. Bilmem sever misin? Gitmek ister misin? Kordon'un gediklileri, İzmir'in mutena çehreleri bir filmi görmekten ziyade bir deneyimi hükmetmek ve birbirlerine kendilerini göstermek için her pazar olduğu gibi yine en şık kıyafetlerini giyip, en pahalı mücevherlerini takıştırıp Elhamra sinemasını doldurmuşlardı. Çeşitli terbiyelerden oluşan bu güruh, sinema salonunun loş ışıkları altında mağrur ama hasetli bakışlarla birbirini süzüyor. Kırmızı kadife koltukların üzerinde ortak bir heyecanı paylaşarak filmin başlamasını bekliyordu. Selim tanıdık bir çehre görme ihtiyacıyla etrafı inceliyordu. Hiçbirinin yüzünde Maria'nın ışığı ve dinginliği yoktu. Maria ise bulunduğu zamandan çoktan kendini soyutlamış, yıllar öncesinin hatıralarına, ilk sinema deneyimine tattığı zamana gitmişti bile. İzmir'e Niko ile geldiği bir seferinde, kordondaki Pate sinemasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında oğlunu kaybetmiş bir annenin dramını canlandıran Sarah Bernhardt'ı izlemiş, o günden beri de sinemaya hiç gitmemişti. Sinemadan sonra Elhamra'nın yanında bulunan Paradis de Dame'a girdiler. Vitrindeki yaş pastalardan birini seçip birer fincan çay sipariş ettiler. Pastanede Maria'nın suskun haline Selim de katılmıştı. Yine bir eksiklik duygusu gelip oturmuştu yüreğine. Halbuki madamanın kasvetli evinin dışında Maria ile geçirecekleri böyle bir gün için ne hayaller kurmuş, böyle bir güne ne büyük anlamlar ve heyecanlar yüklemişti. Şimdi bütün o anlamların ve heyecanların içi boşalmış gibiydi. Fazla oturmadılar pastanede. Çaylarını içer içmez ayaklandılar. Kordonun arka sokaklarını gerisin geri arşınlayıp Güller Sokağı'nın başında vedalaştılar. Maria gittikten sonra Bir müddet daha vedalaştıkları yerde kala kaldı Selim. Bir sigara yaktı. Sigarasının dumanını içine derin derin çekerken etrafa boş boş bakmaya başladı. Canı ne yürümek ne de arabaya binmek istiyordu. Ne yapacağını kestiremiyordu. Kimi zaman insan için gidecek bir yer yoktur ya da gidilse de kalınacak herhangi bir penah. Kişi kendini ait hissetmeyebilir çoğu zaman. En çok ait olduğunu sandığı yerde. Bulunduğu yerde en ufak bir iz dahi bırakmayabilir bütün köklerini orada salmışken. Ve kişinin en büyük laneti, kendini cennetteyken bile arafta, yolun sonuna gelmişken bile hep eşikte, vatanındayken gurbette, sevgilinin yanında bile hasret hissetmesidir aslında. Sahipken yokluk, tokken açlık, birken ikilik çekmesidir. Sigarası bitince evin yolunu tuttu. Üzerine çöken bu hüznü Leyla ile dindirmeyi denemek istedi. 25. Bölüm. Ayrılık Çanları. Bu size ikinci ihtarım Selim Bey. Başlangıçta yalnızca sizi düşünüyordum. Sizi ve ailenizin temiz ismini. Artık kızlarımdan birinin saadetini de düşünmek zorundayım. Siz canınızın istediğini yapabilirsiniz ama kızlarımdan bir tanesini umutlandırıp üzmenize rızam yoktur. Bunun yanında bu evinde belli kuralları var. Bilirsiniz böyle bir düzenin temelinde kimseye verilmiş tek bir taviz dahi yoktur. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Taş kalpli olduğumu düşünmenizi istemem. Pazar gezintisinden çok değil, birkaç gün sonra Selim'in Maria'yı görmek için soluğu Madama'nın konağında aldığı bir sırada, Madama Selim'in geldiğini Maria'ya haber vermek yerine, onu konağın arka bahçesine bakan odalardan birine buyur etmiş, gizli kaçamaklarından haberi olduğunu açık açık söylemiş, İkazlarını da üzerine eklemişti. Müsterih olun madam. Birlikte sadece sinemaya gittik. Eğer dert ettiğiniz sahiden de buysa. Bana sorarsanız kızlarınızı bu kadar sıkmamalısınız. Müşterilerinizin de zaman zaman küçük isteklerine göz yummalısınız. Siz iyi bir iş kadınısınız madam. Madama Selim'in sözlerini haklı buluyor ancak şimdi verilecek ufak bir tavizin daha sonra başına iş açabileceğini de göz ardı edemiyordu. Üstelik bu denli rahat davrandığı, onun kıymet verdiği kuralları önemsemediği için Selim'e haddini bildirme isteği duyuyordu. Ne var ki onunla inatlaşarak bir yere varamayacağını da fark ediyordu. Başka bir menbaadan doğurdu konuşmasını. İşin can alıcı noktasına değinmek istedi. Bakın Selim Bey, sizi sayar ailenizi bilirim. Sizi kırmak istemem ama kızımı da korumak benim görevim. Ben onları korumakla da yükümlüyüm. Her türlü dertten, kederden. Biz burada bir aile gibiyiz yeri geldiğinde. Onlar, o zavallı kızlar bana emanet. Bu yavrucağız da öyle. Canı çok yanmış buraya gelmeden önce. Bir şey anlatmadı ama belli ki felekten sille üzerine sille yemiş. Elimden geldiğince hoş tutmaya çalışıyorum onu. Onun mutlu olmasını ben de istiyorum. Ama böyle olmaz Selim Beyciğim. Oturaklı bir aileniz, küçük bir kızınız var. Toplumda da belli bir yeriniz. Sizin bu havai hevesleriniz bu kızı şimdi mutlu ediyor belki ama bir o kadar da ümitlendiriyor. Siz de biliyorsunuz ki bir zaman sonra en çok üzülen o olacak. Siz hayatınıza devam edeceksiniz yine çünkü. Madam neler kurmuşsunuz kafanızda böyle? Hepi topu birlikte sinemaya gittik. Bazı şeyler bir anda olmaz zaten. Tedricen olur. İnsan yürürken sadece bir adım sonrasını görür ama her adım bir sonrakinin hem habercisidir hem de vesilesi. Nerede duracağınızı bilemeden bir bakmışsınız ki, hiç ummadığınız o sona gelmişsiniz bile. Ben sizin durduğunuz yerden, nereye varacağınızı daha şimdiden görüyor ve söylüyorum. Umarım sözlerime kulak verirsiniz de, ailenizi de beni de hayal kırıklığına uğratmazsınız. Selim Madama'nın sözlerinin samimiyetine değilse bile, hakkaniyetine inanmıştı. Bu sözleri sarf eden dilin sahibi, İster evdeki kızlardan birinin mutluluğunu düşünen vicdanlı bir kadının, ister sermayesine zeval gelmesini istemeyen işbilir bir patroniçenin niyetini taşısın, kararını vermişti. Maria'yı bundan sonra görmeyecek. O evin eşiğinden zinhar geçmeyecekti. Ne var ki karar almak bir anlıktır. İşin en zahmetsiz ve meşakkatsiz kısmıdır. Asıl önemlisi karara sadık kalmaktır. Buna rağmen, her karar alan kânidir kararına sonsuza dek sadık kalacağına. Selim gibi verdiği sözleri tutmayışıyla sabıka dosyası bir hayli kabarık olanlar bile. 26. Bölüm Yalnızlık. Madama'nın konağının bir yerinde, çoktan yıkılmıştı Maria'nın geldiğinden beri ördüğü surları. İçerisi görünmeye başlamıştı. Yalnızlığı ve savunmasızlığı, mutsuzluğu ve umarsızlığı. Bu hali diğer kızların bile dikkatini çekmeye başlamıştı. Ve Madama'nın konağının sakinlerinin, onun bu halinin sebebini anlamaları hiç zor olmamıştı. Selim günlerdir onu görmeye gelmemişti. Pazar gezmesinden sonra haber göndermeden, izahat vermeden, hatta veda dahi etmeden koparmıştı sanki bütün bağlarını. Maria zaman zaman kendine bu uzaklığın sebebini açıklayacak çeşitli gerekçeler bulsa da, içten içe onun bu mesafeyi bilerek koyduğuna inanıyordu. Selim'e gelince, Madama'nın sözlerinden sonra kendinde onunla görüşme isteği bulmuyordu. Daha çok içiyor, arkadaşlarıyla daha fazla vakit harcıyor ama, Behiye'ye ve Leyla'ya olan tutumunda en ufak bir değişiklik göstermiyordu. Kendini hayatın akışı içerisine bırakmıştı ve bu akışın mümkün olduğunca hızlı olmasını, kendisini nereye sürükleyecekse bir an evvel sürüklemesini ister gibi bir hali vardı. Hiç kulaç atmadan bulunduğu yerden olabildiğince uzaklaşmak ister gibi. Madama hiç kaçırmazdı böyle fırsatları. İğne ucu kadar ufak bir delik gördü mü sızmak istediği hayatta hemen başını uzatıverirdi. Başını uzattığı her yeri de tez zamanda zapt ederdi. Nitekim Maria'nın son günlerdeki neşesizliğini fark eder etmez, yakınında yöresinde dolaşmaya, tecrübeli ve halden anlayan bir hami edasıyla onu teskin etmeye başlamıştı bile. Kah Selim'i yerden yere vurarak, kah erkek taifesinin cümlesini yerin dibine sokarak, görmüş geçirmiş kadınca kası satarak, merhamet timsali bir tavır takınarak ama her lafın arasında onu mutlu görmeyi ne kadar istediğini muhakkak vurgulayarak ve daima koruyup kollayacağını hatırlatarak, onu Selim'in fikrinden tümüyle koparmak ve böylece istediği kıvama getirmek için mayalayıp yoğuruyordu. Selim'deki arzular tekrar şahlanıp onu bu konağa tekrar getirmeden, Maria'yı sahiden de kızlarından biri yapmayı ve başka müşterilerin huzuruna sunmayı tasarlıyordu. Madama Selim'in yeniden Maria'yı isteme ihtimaline karşı son darbeyi yapmaya hazırlanıyordu. 27. Bölüm Sırça Fanus. Bir defa çatırdamıştı masumiyetin sırça fanusu. Arzular dışarı çıkmış, gözle görülür, elle tutulur olmuştu. Önceleri fanusun içinde kilitli kalan ve sahibinin esiri olan arzular, artık sahibinin yeni efendisiydi. Ve bir defa parmağını şaklatması yeterliydi. Eski sahibi, yeni kölesinin emrine amade olması, ne diliyorsa yapması için. Geceleri uyku tutmazdı artık bu zavallı köleyi. Sabahlara kadar arzunun karşısında el pençe divan durur, ne istiyorsa yerine getirirdi. Uykular bile haram. Gündüzler zaten kara basandı onun için. Masumiyetin sırça fanusu bir kere çatladı mı ve arzular dışarıya Alaaddin'in cini gibi çıktı mı, zinhar geriye dönmez. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Afife ile Kerim birlikte oldukları günden beri belli aralıklarla aynı evde buluşuyor, aynı aşk macerasının paydaşı oluyorlardı. Bu eve geldiği ilk gün korkak ve sarsak adımlarla apartmana giren Afife, artık eve girip çıkarken biri görür diye katiyen kaygılanmıyor, hiçbir şeyden zerre korkmuyordu. Bu evin köhneliği ya da içerideki eşyaların eskiliğinden de rahatsızlık duymuyor, bu evde Kerim'den başka bir şeyin varlığını neredeyse duyumsamıyordu. Birbirine kavuşan, hasret gideren iki sevgiliden ziyade, birbirlerinin sınırları içinde eriyip bitmeye ve bu vuslat anını dolu dizgin hissetmeye çalışan, biri diğerini hırpalayan, ele geçirmeye çabalayan hırçın ve sabırsız iki insandılar bu saatlerde. Özlem değil, öfke vardı öpüşlerinde. Birleşmek için değil, ayrılmak, daha da uzaklaşmak için sokuluyorlardı birbirlerini. Cürüm dosyalarının ebatları ne kadar farklı olursa olsun, sanki aynı hamurdan yapılmıştı her ikisi de. Afife'nin aşırıya kaçan gezmeleri, Damdösyo'nun koro cemiyetine gidiyorum diyerek saatlerce gelmemeleri, evden pür tuvalet çıkışları, evde olduğu zamanlar hülyalı bakışları evdeki kadınların gözünden kaçmıyordu. Naciye ile Rezdan mutfak dedikodularını, Afife'de peydahlanan bu yeni hallerle demliyor, hatta onun son günlerdeki ruh haletinin teşhisini yapmakta sakınca görmüyorlardı. Bir defasında Behiye mutfağa su içmek için indiğinde, bu konuşmalardan birine kulak misafiri olmuş, duymazlığa gelmiş, kimselere tek laf etmemişti. Aşık zar, baksana Naciye abla. Kız evden kokonolar gibi çıkıyor. Yaşı ne başı ne? Sabahat Hanım ona buna kusur bulsun. Görmüyor, kızı ecnebi kızları gibi geziyor dışarıda. Kim bilir kimlerle fingir diyor. Bu gidişle kimse almaz bu kızı demiştir Rezan. Sen merak etme kızım. Rahmi Bey parasıyla bir tane pısırık damat bulur ona. Sen kendi derdine yan. Sabahat Hanım hem ne yapsın kızım, söz dinletemiyor ki. Kaç defa münakaşa ettiklerini gördüm. Hakikaten de Sabahat Hanım en az mutfaktaki kadınlar kadar farkındaydı Afife'nin son günlerdeki hallerinin. Ancak kızına söz geçiremiyordu. Ne zaman bugün de kır dizine otur evde diyecek olsa, Afife histeri krizlerine giriyor, öfke nöbeti geçiriyor, avaz avaz bağırmaya başlıyordu. Zavallı Sabahat Hanım da mutfaktakilere ve gelinine daha fazla rezil olmamak için kızın üstüne fazla gidemiyordu. Rahmi Bey'e kızını şikayet edecek olduğundaysa hep aynı beylik cümleyle karşılaşıyordu. Ne yapayım hanım? Koskoca kızı döveyim mi? Bırak genç kız çıksın arkadaşlarıyla. Sizinle oturup kaneviçe mi işlesin? İşlesin tabii. Kaç yaşında oldu, gelin olacak. Daha düğme dikmesini bile bilmiyor. Hep senin yüzünden bey. O ecnebi okullarına gönderdin de iyi mi oldu? Kızını dövmeyen sonra başını çok dövecek, benden söylemesi. Kerimse Selim'le dostluğunu aynı raddede sürdürse de Rahmi Bey'in konağına adımını dahi atmıyordu. Selim evlerine gelmesi için her ne kadar ısrar etse de aldırmıyordu. O konağa bundan sonra yalnızca bir damat namzedi olarak muzaffer bir komutan edasıyla gireceğine yemin etmişti sanki. Ve yeminini herhangi bir yerde Rahmi Bey'le tesadüfen meydana gelebilecek bir karşılaşmayla bile sulandırmak istemiyor, Rahmi Bey ve ailesinin katılacağı davetlere gitmekten imtina ediyordu. 28. Bölüm. Tilkiler. Doğunun incisi demekte haksız değil bu yabancılar. Şuraya baksana Kerim. Şu ışıl ışıl parıldayan dükkanlara, lokantalara, meyhanelere, şu ışıklara bir bak Allah'ını seversen. Selim Kerim'le bindiği kayıkta, elindeki neredeyse dibine vurmuş şarap şişesiyle Kerim'in gömleğini çekiştiriyor, bir yandan da kordonu işaret ediyordu. Kayıkçı, ben sizin gibi neler gördüm der gibi halden anlayan bir boş vermişlikle denize suskun suskun bakıyordu. Café de Paris'in yazlık bahçesinde nargilesini henüz tüttürmeye başlamışken, ne olduğunu anlayamadan yaka paça kayığa bindirilen Kerimse, halden zinhar anlamayan bir öfkeyle burnundan soluyordu. Baktım hele ne olmuş? Nasıl parıldıyor değil mi? Aldatıcı hep. Yalancı hep. Buradan bakınca sanırsın ki ışıl ışıl bir diyar İzmir. Şimdi bir de Pagos'a bak. Baktın mı? Eliyle şehrin doğusunda eteklerinde fakir Müslüman mahallelerinin bulunduğu, şehrin adeta sırtını döndüğü Pagos Dağı'nı işaret ediyordu. Ona da baktım. Nasıl da karanlığa bürünmüş. Sanki orada hayat yok gibi. İzmir'i bir gölge gibi arkasından takip ediyor. Halbuki ne sahici. Bir de şu kordona bak. Işıltılı ama yalan, riya, gırla. Abuk sabuk konuşmaya başladın hiç mi artık? Deniz tutacak şimdi, kusacaksın dedi Kerim. Selim'in elindeki şişeye uzandıysa da muvaffak olamadı. Sonra tüm öfkesini kayıkçıdan çıkarmak ister gibi konuştu. Arkadaşım sen de götür bizi kıyıya artık. Görmüyor musun adam dut gibi olmuş. Abi arkadaş istedi, ben ne yapayım? Hayır, bir yere gitmiyoruz, iyi burası dedi Selim el kol hareketleriyle olduğu yere işaret ederek. Bak içeceksen gel rıhtımda bir yere gidelim. Kıçım acıdı kayık tepelerinde. İstersen ben seni eve götüreyim. Gitmem o eve. Mutlu değilim ben orada Kerim. Şu Pagos'u görüyor musun? Görüyorum dedim ya. Kerim sabrının son merhalesindeydi. Değil sarhoş bir arkadaşla, dünya güzeli bir dilberle dahi olsa kayık sefalarını eskiden beri sevmezdi. Şurada bir meyhanede falan olsalar, çoktan bırakıp gitmişti Selim'i ama denizin ortasında mecbur çekecekti. Şu Pagos var ya Kerim. Bizim konağın Pagos'u da benim. Bak gör işte. Bizimkilerin utandığı kişiyim. Koca bir hayal kırıklığıyım. Onların o ışıltılı ve parıltılı yeni hayatlarındaki mutsuzluklarını ortaya çıkaran karanlık tarafım. Aslında onlar benden de mutsuz. Yalan dolan hayatları hep. Ya git işine Allah'ını seversen. Deli deli konuşma, asabımı bozma. Mutsuzum ben Kerim. Hem de çok mutsuzum. Ama yeni değil yani. Hep mutsuzdum. Bence sen nankörsün. Rahat kıçına batıyor. Çünkü hiçbir şey için kılını kıpırdatmak zorunda değilsin. Her şeye öyle hazırlop sahip olmuşsun ki artık sahip olduklarını dahi istemiyorsun. Ben galiba aşık oldum Kerim. Kime lan? Randevu evindekine mi? Gülünç olma. Altın tepsilerle yemekler servis ediliyor önüne. Sen gidip çöplüğü karıştırmaya hevesleniyorsun. Kerhanedeki karıya tutulacak kadar aklın mı kıt senin? Dön geri birader. Sen de ne bok yersen ye Selim. Behiye beni sevmiyor Kerim. Behiye senin karın lan. Tabii ki seni seviyor. Sevmiyor Kerim, sevmiyor. Sevmesi öğretilmiş sadece. Şimdi de susuyor. Çünkü susması öğretilmiş. Onu sevmediğimi biliyor. Oğlum karın duysa incinir. Dışarıda ne bok yersen ye ama karını üzme. Hem o kızdan sana ne hayır gelir. Madama seni mahveder. Sen bilmezsin ne anasının gözü karıdır o. Biliyorum. Ben de bir şey yapmıyorum zaten. Elim kolum bağlı. Ama istiyorum işte. Saçmalıyorsun. Can sıkıntısından kendine eğlence icat ediyorsun. Git yat kalk o karıyla ama sakın aşığım diye tutturma. Gülerler adama. Sustu Selim. Sustu az evvel kayığa çarpan dalgalar. Su duruldu. Uzaktan bir Rum ezgisi duyuldu. Ve civardaki kayıklardan gelen bir kadın kahkahası ezgiyi bastırdı. Selim'in gözünün önündeki bütün görüntüler yok oldu. Bir tek Kerim'in öfkeli yüzü kaldı geriye. Ona da aldırış etmeyecek kadar sarhoştu zaten. Çaresiz yumdu gözlerini. Karaya varmadan oracıkta sızıverdi. Rum kayıkçı kürekleri karaya doğru ağır aksak çekerken usul usul geçiyordu zaman, gece yarısına doğru adım adım ilerliyordu. Ne var ki Kerim'in kafasındaki tilkiler çoktan hızlı adımlarla Güller Sokağı'na doğru yürümeye başlamışlardı bile. Yine habis düşüncelerin, kötü tasarıların peşinde. Kerim kafasındaki tilkilerin göz bebeklerinde yanan ateşten korkuyor ve bu yolun sonunda kendisini nereye götüreceklerini çok iyi biliyordu. Ve o ateşi, kasıklarında korlanan arzunun mu yoksa yıllardır yüreğinde Selim'e dair taşıdığı kıskançlığın mı körüklediğini bir türlü kestiremiyordu. Ama galiba o ateşi söndürmeyi, madamanın konağına varmış tilkilerini durdurmayı hiç ama hiç istemiyordu. 29. Bölüm. Dolunay. Dolunay bu gece sırtını semaya vermiş, uzak yakın demeden ev ev geziyor, köşede bucakta kendine seyirci arıyor, bol bol nazar topluyordu. Kendisine değen her nazarı haris bir ayna gibi kötüye yoruyor, öyle yansıtıyordu onu seyredalan gözleri. O yüzden ona bakanlar hayatının sadece çirkinliklerini, talihlerinin kahpeliğini görüyor, hayatlarına ah edip talihlerine lanet okuyorlardı. Aralarından bazıları gözlerini kaçırıyordu dolunaydan. İçindeki sıkıntıya katlanamıyordu. Ama olur da bakmaya devam eden olursa şayet, yüreğindeki ağırlık daha da artıyor, bütün güzellikler eriyip yok olmaya, geçmişleri bir mutsuzluk silsilesi olarak hafızalarında yer almaya başlıyordu. İşte o vakit, dolunay keyifle seyrediyordu kurulduğu semadan, büyüyen göz bebeklerinin, sıkıntı verdiği yüreklerin sahiplerini. Gücünü denizler, deryalar kadar insanoğlunun üzerinde de hissetmekten zevk alıyordu. Dolunay bu gece konağın en üst katındaki balkonda oturan ve düşüncelere dalmış olan Behiye'yi seyretmeye doyamıyor. Ona küstahça gülümsüyordu. Son zamanlarda çok içiyordu Selim. Bu yeni değildi. Kocası oldum olası içkiyi, işreti severdi. Ama artık içkili eve geldiğini saklamaya hacet bile görmüyordu. Evdeki kimseden çekinmiyor, kimseye aldırış etmiyordu. Hatta Behiye'nin onun eve özellikle sarhoş geldiğini, sarhoş halini evdekilerin gözüne kasten sokmaya çalıştığını bile düşündüğü oluyordu. Kimsenin ona bir şey dediği yoktu. Kayınvalidesi kızının derdine düşmüştü. Her Allah'ın günü konakta anne kız arasında münakaşa oluyor, Sebahat Hanım kızını evden dışarı salmamak için kıyametleri koparıyordu. Behiye anne kız arasındaki bu çekişmede taraf tutmaktan imtina ediyor, ne vakit yanında bir hadise olsa Leyla'yı bahane ederek oradan hemen uzaklaşıyordu. O da Afife'nin son zamanlarda evdekileri kaygılandıran davranışlarının farkındaydı. Farkında olmanın yanı sıra Afife hakkında evdekilerden daha fazla bilgi sahibiydi. Bir defasında annesinin yakın ahbaplarından birinin gelininden Afife'nin Rum mahallesi civarında bir eve girip çıktığı ile ilgili bir lakırtı işitmişse de bunu ne kocasına ne evdekilerden birine söylemişti. Kayınpederine gelince onun yazıhaneden başka düşündüğü bir şey yoktu. Ne Selim'in içkide ifrata kaçmasının, ne Afife'nin son zamanlardaki ruhiyatının farkındaydı. Belki o da tıpkı Behiye gibi bu evde üç maymun oynuyordu. Çocuklarının cürümlerini bilmek işine gelmiyordu. Selim'in tek kabahati hemen hemen her gece eve dut gibi sarhoş gelmek olsa, Behiye belki yine bu kadar kahırlanmayacaktı. Ancak ne var ki, Selim'in huyu da büsbütün değişmiş, Vareo'a öfkelenen bir adam olmuştu. Behiye ne derse parlıyor, Leyla'nın azıcık ağlamasına dahi tahammül edemiyor, en ufak bir meselede aşırı tepki veriyordu. Herkese ama, sanki en çok da Behiye'yi. Bildiği her yolu denemişti Behiye, kocasıyla aralarında gitgide büyüyen mesafeyi azaltmak için. Ona kah şefkatle, kah şehvetle yaklaşmış, kah anlayışla, kah sabırla davranmıştı. Evlilik müessesesi hakkında bütün o söylenenler, şimdiye dek öğretilenler yetersiz kalıyordu belki de taraflardan biri diğerine sırtını kat'i surette döndüğünde. Hiçbir geçit aman vermiyor, hiçbir köprü vuslata çıkmıyordu bir diğeri yolun sonunda beklemek istemeyince. Bazen başka bir el gerekiyordu hurdahaş haline gelmiş bir dirliği kotarmak için. Dışarıdan etki edecek muktedir ve mahir bir kuvvet gerekiyordu. Rahmi Bey, her şeye rağmen bu umudun halesiyle birlikte Behiye'nin düşüncelerinde parıldıyordu. Yerinden hışımla kalktı. Kayınpederiyle konuşmak için bir fırsat bulma ümidiyle evdekilerin ahvalini teftiş etmek için aşağıya indi. Ev sessizdi. Sabahat Hanım çoktan odasına çekilmişti. Afife de ortalarda yoktu. Rahmi Bey orta kattaki cumbalı odadaki sedirde uzanıyordu. Onu görünce hemen toplandı. Aynı evde yaşıyor olsalar da kimsenin onu sedirde boylu boyunca uzanırken görmesini istemezdi. Hatta çocuklarının bile. Kayınpederini rahatsız ettiğini düşünerek tedirgin oldu. Rahatsız ettiysem sonra gelirim. Gel kızım gel. Rahmi Bey köşe kırlentine yaslanarak dik oturdu. Kaç yıllık gelininin gecenin bu vaktinde hayırlı bir şey için gelmeyeceğini düşünerek telaşlandı. Behiye sadece konuşmak için geldiğini söyleyince konunun Selim olduğunu anlayıp huzursuzlaştı. Behiye kocasının son zamanlarda aşırıya kaçan iptilasını, fazla asabi olmasını, Leyla'nın yanına, kendisinin yakınına dahi uğramamasını tek tek anlattı, kocasını suçlamadı. En ufak bir imada bulunmadı. Kayınpederinin nazarında kocasını şikayet ediyormuş gibi görünmekten,